็ข้อความในคุถกานิกายอิติวุตกะนะ ทุกานิบาตปฐมภิกขุสูตรกล่าวว่าพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนในปัจจุบันเมื่อตายไปพึงหวังได้ทุกขติธรรมะสองอย่างเนี่ยสำคัญมากเลยเนาะเพราะว่าถ้าใครก็ตามที่มีธรรมะสองอย่างเนี่ยนะชีวิตที่เป็นอยู่ก็อยู่แบบคนมีทุกข์อยู่แบบคนมีความเดือดร้อนอยู่แบบคนคับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบันเนี่ยนะชีวิตในชาตินี้ก็ทุกข์เหลือเกินชีวิตในชาติหน้าก็ทุกขติหวังได้เนี่ยนะอบายทุกขติวินิบาตนรกก็หวังได้ธรรมสองประการเป็นไฉนธรรมะสองประการเป็นไฉนคือความไม่เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งความไม่เป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้แลย่อมอยู่เป็นทุกข์นะคือไม่รู้จักคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหกเนี่ยนะไม่รู้จักประมาณในโภชนะสองอย่างเนี่ยนะย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนในปัจจุบันเมื่อตายไปพึงหวังได้ทุกขติเนี่ยนะนี่คือความสำคัญของการสำรวมอินทรีย์ถ้าหากว่าไม่สำรวมแล้วก็ชีวิตในปัจจุบันก็ทุกข์ด้วยเนี่ยนะไม่ทุกข์เฉพาะชาตินี้ชาติต่อๆไปก็ยังทุกข์อีกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดไม่คุ้มครองทวารเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่รู้จักประมาณในโภชนะและไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมถึงความทุกข์คือทุกกายทุกใจภิกษุเช่นนั้นมีกายถูกไฟคือความทุกข์แผดเผาอยู่มีใจถูกไฟคือความทุกข์แผดเผาอยู่ย่อมอยู่เป็นทุกข์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะถ้าหากว่าผู้ที่ไม่สำรวมก็จะเป็นในลักษณะนี้ถ้าปล่อยใจให้เป็นไปกับอกุศลเมื่อตามองเห็นหูได้ยินที่จริงแล้วคำว่าสำรวมตาเนี่ยนะหมายเอาชวนะที่เกิดขึ้นในขณะที่ตามองเห็นที่จริงตานี้เป็นกุศลหรืออกุศลตาเป็นอัพยากตะเนาะโอ้เก่งมากเลยไม่หลงนะนั่นนะตานี้เป็นอัพยากตะตานี้เป็นทวารเป็นประตูแห่งความคิดอะประตูแห่งชวนะนั่นนะถ้าหากว่าบุคคลมีชวนะที่เป็นกุศลในขณะที่มองเห็นคนนั้นแหละเรียกว่าคนมีอินทรีย์สังวรซึ่งพื้นฐานของอินทรีย์สังวรเนี่ยนะคนเหล่านั้นจะต้องรู้แยกแยะในอารมณ์ได้ว่าอารมณ์นี้เนี่ยนะถ้าใส่ใจแบบนี้เป็นโสภานิมิตถ้าใส่ใจอย่างนี้เป็นปฏิฆานิมิตถ้าใส่ใจแบบนี้เป็นอุเบกขานิมิตถ้ากุศลจิตจะเกิดด้วยปัจจัยอะไรนะก็สามารถที่จะวิจัยในอารมณ์นั้นได้ทั้งหมดพื้นฐานของการวิจัยอันนี้เนี่ยนะต้องเป็นนักตรึกธรรมะค่อนข้างแรงมากเลยนะหรือว่าตรึกเป็นอัธยาศัยเลยเอาหนึ่งอารมณ์มาตั้งนะไม่คิดเรื่องอื่นอ่ะถ้าคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวตามไม่ทันเดี๋ยวสติมันตามไม่ทันอย่างเงี้ยเอาหนึ่งอย่างมาตั้งเลยยกตัวอย่างก็ได้นึกถึงหน้าเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าเป็นโลภะจะเป็นได้ยังไงโดยมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีสีหน้าแววตากิริยาท่าทางเหล่านี้แหละของเขาอ่ะนะถ้าเป็นโลภะเป็นยังไงถ้าหากว่าจะเอาละเอียดลึกซึ้งไปอีกโลภะดวงที่หนึ่งจะเป็นได้ยังไงดวงที่หนึ่งแล้วล่วงกลางทางกายได้ไหมล่วงทางวาจาได้ไหมแล้วคิดนึกวิจัยต่อไปได้ไหมถ้าเป็นโลภะดวงที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกโดยที่มีสีนั่นแหละเป็นอารมณปัจจัย นี่ก็เปลี่ยนไปเป็นถ้าโทสะมูลจิตสองดวงจะเกิดเพราะมีสีนั้นเป็นอารมณ์จะเป็นยังไงเห็นไหมก็โดยโทสะนะโดยกิริยาอาการของโทสะที่ล่วงมาทางกายเมื่อเห็นสีนั้นเป็นอารมณ์เนี่ยนะล่วงมาทางวาจาแล้วก็คิดนึกทางใจนะสีเป็นอารมณ์เอาจิตแล้วเอาทวารมาตั้งนะแล้วก็ตรึกไปตามนั้นไปเนี่ยนะถ้าโมหะโมหะก็จะออกมาในรูปแบบของวิจิกิจฉาเนี่ยนะเอ๊สงสัยเกี่ยวกับเรื่องคำสอนเอาไปใส่ในนั้นเราสงสัยไหมเนี่ยนะสงสัยในสิกขาไหมเมื่อตามองเห็นสีเป็นต้นเนี่ยนะเอาวิจิกิจฉามาตั้งนะอุทธัจจานี่ปกติอยู่แล้วนะทีนี้ถ้าหากว่าเลยไปอีกถ้าเป็นมหากุศลเป็นฐานกุศลเนี่ยนะเจอคนนี้จะเป็นฐานอะไรได้บ้างเดี๋ยวเลยไปนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยเราก็ประมวลมาว่าในโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะแต่ละข้อเหล่านั้นล่วงกรรมบทอะไรได้บ้างในคนคนเดียวนั้นเนี่ยนะโดยที่ยังมีสีเป็นอารมณปัจจัยเราสามารถล่วงกรรมบทกายกรรม3ล่วงไหมวจีกรรม4เราล่วงไหมแล้วก็มโนกรรมอ่ะที่หนักๆเนี่ยล่วงไหมถ้าไม่ล่วงอ่ะความอ่อนของอกุศลเนี่ยอกุศลจิตกลุ่มรุมหรือเปล่าเมื่อมีสีอันนั้นเป็นอารมณปัจจัยทีนี้เอาเรื่องกรรมบทเป็นต้นเนี่ยมาตั้งเสร็จแล้วเอาเรื่องโอคะโยคะคันทะนิวรณะอนุสัยสังโยชน์กิเลสมาใส่ในอารมณ์นั่นแหละต่อไปอีกเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกับคนเข้าไปในร้านตัดแว่นนะเปลี่ยนเลนแว่นไปเรื่อยเปลี่ยนไปโดยที่ยังมีการดูที่เดิมนั่นแหละเป็นอารมณ์นะแล้วก็เปลี่ยนธรรมะที่เราเรียนมาเนี่ยนะก็เอามาเปลี่ยนเรียกว่าเอามาเป็นเหมือนกับแว่นเป็นเหมือนกับกระจกเทียบเคียงพิจารณาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสร็จแล้วก็ถ้าต่อไปก็เอามหากุศลจิตมาตั้งกุศลจิตมีสีเป็นอารมณ์สีเดิมนั่นแหละเป็นอารมณ์เป็นการให้ทานตามนัยยะพระสูตรได้ไหมเกี่ยวข้องกับทานตามนัยยะพระวินัยไหมเกี่ยวข้องกับทานตามนัยยะแห่งพระอภิธรรมไหมแล้วบุคคลนั้นเป็นปาติบุคลิกทานหรือเป็นสังฆทานต่อไปแล้วก็เอาเรื่องทานมาตั้งถ้าทานมาตั้งเอาศีลมาตั้งอีกกุศลศีลจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะเอากุศลศีลมาตั้งหรือเอาบารมี10มาใส่ลงไปก็ได้เอาบุญกิริยาวัตถุ10มาเทียบเคียงกับอารมณ์นั้นนะเสร็จแล้วสมถะนิมิตต่อไปอีกเนี่ยนะตรึกโดยสมถะนิมิตวิปัสสนานิมิตนะแล้วก็ต่อไปเรื่องอริยสัจส่งลงไปในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเราพื้นฐานเราต้องจำคำสอนแม่นพอสมควรแล้วก็เอาคำสอนเนี่ยนะเป็นหลักมาวินิจฉัยในอารมณ์นั้นๆมากๆขึ้นจนถึงในที่สุดเลยนะสามารถประมวลลงไหมประมวลลงมาได้ไหมสีหรือรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธแล้วก็รูปนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะมองแล้วจะเห็นความลึกซึ้งโอ้โหพระธรรมในเรื่องเดียวเนี่ยพระธรรมแสดงไว้เป็นร้อยชั้นเป็นพันชั้นหรือว่าหาที่สุดไม่ได้นะในพระธรรมคำสอนเนี่ยนะตอนหลังมาตรึกในลักษณะนี้ว่าโอ้โหทำไมพระธรรมคำสอนเนี่ยลึกขนาดนี้นะเมื่อก่อนเรามันตื้นๆนะสีพอละตื้นแบบเราอ่ะนะแต่ทีนี้พอมาเอาคำสอนแบบนี้มาตรึกแล้วกำลังนึกเอ๊ะแล้วจะไปพูดธรรมะให้ใครฟังเนี่ยนะสมมติถ้าธรรมะเนี่ยมีลำดับแบบเนี้ยแล้วเราจะไปพูดธรรมะให้ใครฟังแล้วเขาจะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจสงสัยเราเหนื่อยฟรีอีกแต่ก็รู้ว่าเออยากจริงๆนะถ้าหากว่าเขาไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยเราจะเจาะไปหาใจของเขาได้ยังไงเนี่ยเอาเรื่องอะไรมาคุยก่อนมันเป็นเรื่องที่ยากนะตอนเมื่อก่อนเนี่ยบอกเอ๊ะธรรมะไม่เห็นยากอะไรความรู้สึกอะนะความรู้สึกกับความเป็นจริงบางทีคนละอย่างทีนี้พอเอาหนักๆเข้าจริงๆเนี่ยเอ๊ะลึกซึ้งจริงๆนะพระธรรมเนี่ยนะที่จริงสีเนี่ยนะตัวสีเขาเองเขาก็เป็นทุกขสัตว์เท่านั้นแหละเป็นอัพยากตธรรมตัวเข้าไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปหรอกแต่สีที่สีมีความลึกซึ้งว่าจิตที่ไปรู้สีเนี่ยมีกี่ดวงเนี่ยนะแล้วเจตสิกที่มารู้สีอีกมีกี่ดวงเนี่ยนะเอาเมื่อกี้เอาจิตใช่ไหมแล้วโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งแล้วเอาเจตสิกมาไล่ละถ้าโลภะเจตสิกจะเป็นอย่างไรผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตตินทรีย์ของเจตสิกแต่ละตัวที่เกิดร่วมกับโลภะโดยที่มีสีนั้นแหละเป็นอารัมมณปัจจัยนะก็ตรึกไปตามนั้นนะเพ่ง ค่ะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่ท่านอาจารย์พูดนี้ส่วนมากเราหมายถึงที่ภายในใช่ไหมคะแต่บางครั้งก็มีปัจจัยที่จะทำให้เราพิจารณาลักษณะแบบนี้ที่เกิดกับผู้อื่นด้วย ถ้าทำแสดงทั้งสองอย่างเนี่ยนะพิจารณาถ้าเรารู้เรื่องสีดีแล้วเนี่ยนะสีเป็นขันไหมเป็นนะเป็นขันอะไรเป็นรูปขันนะถ้ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกทั้งที่หยาบและละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลนะต้องสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะในความเป็นสีของเขาเนี่ยเอาโดยความเป็นขันมาแปะลงไปในสีอีกครั้งหนึ่งนะกระจายโดยความเป็นขันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาจิตของเราที่ไปรับรู้เนี่ยนะถ้าจิตเนี่ยถ้าพระองค์แสดงในแนวจิตตานุปัสสนาก็คือถ้าจิตมีสีเป็นอารมณ์ใช่ไหมเมื่อจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเท่ากับพระองค์พูดแล้วจิตแปดดวงเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะก็คือเท่ากับแสดงอเหตุกจิตกับมหากุศลจิตเป็นต้นเมื่อจิตนะมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะเท่ากับพูดโทสะมูลจิตสองดวงเมื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะหมายถึงอเหตุกจิตและมหากุศลจิตเป็นต้นเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตทั้ง12ดวงมีโมหะหมดเลยเมื่อจิตปราศจากโมหะได้แก่อเหตุกจิตและกามาวจรจิตที่เหลือนะเมื่อจิตหดหู่กี่ดวงจิตหดหู่ก็5ดวงเนาะเมื่อจิตฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านหรือเมื่อจิตสงสัยเนี่ยนะก็รู้เมื่อจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือจิตเป็นกามาวจรหรือจิตเป็นรูปาวจรจิตเป็นมหคตะหรือไม่เป็นมหคตะจิตเป็นจิตหลุดพ้นหรือจิตที่ไม่หลุดพ้นเนี่ยนะก็ต้องเอาจิตลักษณะนี้มาวิจัยโดยที่สิ่งนั้นแหละเป็นอารัมมณปัจจัยแล้วพอแค่นั้นหรือยังยังเนาะพิจารณาเป็นภายในบ้างเมื่อเรามีสีเป็นอารมณ์เราคิดยังไงแล้วคนอื่นมีสีเป็นยังไงเขามีสีเป็นอารมณ์แล้วเขาคิดยังไงนั้นพิจารณาเห็นจิตเป็นภายนอกบ้างยกตัวอย่างเช่นนะวิธีสังเกตก็เหมือนกับที่เรามาฟังนะฟังเสร็จแล้วฟังจบแล้วใครรู้สึกยังไงบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เทียบเคียงกับจิตภายนอกนั่นเองแต่การเจริญวิปัสสนานั้นอ่ะไม่ใช่เทียบเคียงเป็นเวลามันเทียบเคียงตลอดนั่นแหละนะเทียบเคียงตลอดเป็นการวิจัยใคร่ครวญอย่างจริงๆเลยนะเอาเป็นงานว่างั้นเถอะแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวทั่วไปที่เขาประพฤติกันนั้นเขาไม่ได้เอาเป็นกรรมฐานแต่ของเราเอาเป็นกรรมฐานเอาเป็นอาชีพเอาเป็นการศึกษาเพราะว่าการศึกษาเหล่านี้เป็นไปเพื่อความพ้นจากวัฏทุกข์ว่างั้นเถอะเอาเป็นอาชีพเลยงั้นน่ะเรียกว่ากรรมฐานเนาะจริงป่ะถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องนี้อ่อนนะไม่รู้จะไปปฏิบัติยังไงพอมาบอกไม่ถูกเลยว่าไปทํายังไงนะถ้าเป็นพระเนนมาด้วยกันนะก็ยังจะบอกว่าท่านไปเกี่ยวข้องอันนี้มันเป็นอาบัติอันนี้นะแล้วก็ตั้งแต่หยาบๆขึ้นมาไล่ขึ้นมาก่อนนะค่อยฝึกมาแต่ถ้าเป็นคารวาสนี่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะไม่รู้จับมือทำให้ดูก็ไม่ได้คือสำนวนเขาว่างั้นนะคือมันต้องมาคุยกันให้เข้าใจอย่างเดียวนะพยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุดเนี่ยนะถ้าหากว่าความเข้าใจมากคนนั้นก็จะปฏิบัติมากถ้าเข้าใจระดับพระสารีบุตรนะห้ามไม่ให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติแต่ที่จริงเราบางทีเราก็ผ่านหูไปเฉยๆเราก็นึกว่าเราเข้าใจเพียงพอแล้วที่จริงการตรึกนั้นต้องมากจริงๆนะในเรื่องเดียวนั้นเป็นไปได้ควรจะตรึกเป็นร้อยเป็นพันครั้งนั่นแหละไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนเนี่ยนะไม่ใช่ครั้งเดียวต้องฝึกจนชำนาญเลยนะเป็นเหมือนกับสาขาอาชีพเลยอ่ะซึ่งความคิดนั้นก็เป็นการสะสมเขาเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาซึ่งผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องพระศาสนาเหล่านี้ดีก็จะมองว่าตบะและพรหมจรรย์เหล่านี้ไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นเครื่องชำระล้างนะบาปอกุศลได้นะบาปอกุศลที่เคยมีแต่ก่อนถ้าหากว่ากุศลธรรมเหล่านี้ชำระมากนะชำระสภาพจิตเรามากเท่าไรเราก็สามารถที่จะบริสุทธิ์ในสังสารวัฏได้ถ้าหากว่าไม่เอาตบะไม่เอาพรหมจรรย์เหล่านี้มาชำระแล้วชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะเราก็พยายามมองทุกแง่มุมเอาไว้นะว่าคำสอนอย่างนี้เนี่ยมีในโลกไม่นานเนี่ยนะมีไม่นานแล้ว ชีวิตของเราเนี่ยนะรูปกายในยุคนี้ก็มีอายุไม่ยาวเมื่อไม่ยาวเนี่ยเราเห็นชวนะก็เกิดเมื่อได้ยินก็มีชวนะเมื่อนึกคิดก็มีชวนะเราจะเอาชวนะของเราไปทำอะไรเนี่ยนะก็เหมือนกับสมมติว่าเรามีทรัพย์อ่ะนะเราจะเอาทรัพย์ของเราไปทำอะไรเรามีวิบากกรรมชรูปที่เป็นมนุษย์แล้วเราจะน้อมชีวิตของเราไปทำอะไรนะเพราะฉะนั้นพื้นฐานในความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นก็ต้องหมั่นทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าในโลกนี้อะไรมีโทษไม่มีโทษเนี่ยนะอะไรควรประพฤติไม่ควรประพฤติอะไรควรเสพไม่ควรเสพอะไรควรเจริญไม่ควรเจริญอะไรที่ประพฤติแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรที่ประพฤติแล้วเป็นไปเพื่อโทษหลักการเดิมชั้นต้นนี่ต้องแม่นยำเพื่อที่จะได้มองเห็นว่าเออแนวทางคำสอนอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมีโอกาสได้ศึกษาง่ายๆก็แค่ศึกษาให้เข้าใจก็ยังยากจะกล่าวไปยายถึงการปฏิบัติเนี่ยนะคัมภีร์บางแห่งท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจึงจะมีความเข้าใจให้เพียงพอแต่ทีนี้ความเข้าใจเพียงพอนั้นก็ต้องอาศัยปัจจัยตั้งปัจจัยภายนอกก็คือกัลยาณมิตรปัจจัยภายในก็คือโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นปัจจัย2 อย่างนี้เท่านั้นงั้นกัลยาณมิตรดีจริงแต่ว่าก็จะอยู่กับเราไม่นานนะพระองค์จึงสอนว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนนะตัวของเรานั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราจริงๆพอในชั้นสูงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ก็เป็นแต่เพียงคนชี้ทางเท่านั้นเองเมื่อเขาไม่ไปแล้วพระองค์จะทำอะไรกับเขาได้ใช่ไหมเมื่อเขาไม่ไปพระองค์จะไปทำอะไรบอกว่านิพพานมีอยู่คนชี้ก็มีอยู่แต่สาวกไม่ปฏิบัติแล้วพระองค์จะไปทำอะไรได้เนี่ยนะอาศัยอุทาหรณ์หลายเรื่องในพระไตรปิฎกที่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะเข้าไปบิณฑบาตเสร็จแล้วบางวันเนี่ยเช้านะท่านก็จะเข้าไปในสำนักของปริภาชกอัญญาเดรถีเมื่อเข้าไปในสำนักของปริภาชกอัญญาเดรถีแล้วก็ไปนั่งฟังลัทธิเขาว่าอย่างไรภิกษุเหล่านี้ไม่ได้ว่าอะไรไม่ยินดีไม่คัดค้านฟังไว้จำไว้เสร็จแล้วก็เอาไปเล่าให้พระผู้มีพระภาคฟังว่าข้าพระองค์นี้ไปได้ยินมาอย่างนี้อย่างนี้ธรรมะของข้าพระองค์ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำพระผู้มีพระภาคจะตรัสว่ายังไงข้าพระองค์ทั้งหลายก็จักทรงจำไว้เพราะเขาไม่กะเองเลยนะเพราะชีวิตของพระภิกษุเหล่านั้นทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าท่านเหล่านั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจริงๆเนี่ยนะมีคำสอนเป็นสารณะจริงๆเนี่ยนะเรื่องแล้วมีพระสงฆ์เป็นสารณะจริงๆทีนี้ของเราก็ควรจะเป็นในลักษณะนั้นตอนหลังมาก็ตั้งใจว่าพยายามจะทำแบบนั้นคือใช้คำว่าพยายามนะเพราะว่าเดิมทีเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องฝึกเอาที่ใช้คำว่าฝึกนี้ก็นึกถึงเราอ่านมงคลมามงคลข้ออัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะตั้งใจสมาทานเนี่ยนะในสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นยกตัวอย่างเช่นไม่เคยให้ทานแล้วตั้งใจเพื่อที่จะให้ทานแล้วจะให้เป็นประจำด้วยนะตั้งใจลักษณะนี้เป็นอัตตะสัมมาปณิธิศีลไม่มีก็ตั้งให้มีกุศลศีลขึ้นทีแรกเลยปาติโมกไม่มีกายกรรมเป็นกายกรรมที่น่ารังเกียจก็เริ่มขัดเกลาขึ้นเนี่ยนะโดยเอาคำสอนเนี่ยเป็นเครื่องฝึกหัดเมื่อก่อนเราใช้วาจาเป็นคนที่ใช้วาจาที่สะเพร่าที่สุดว่างั้นนี่ก็เอ๊ะพระธรรมวินัยว่าไว้อย่างไรเราควรจะใช้วาจาตามคำสอนอย่างไรอาชีพของเราเมื่อก่อนเอ๊ะนึกอะไรได้อยากกินอะไรก็กินไปเรื่อยนะธรรมวินัยว่าไว้อย่างไรเราก็ไม่ได้สนใจนักนี่ก็มาสมาทานให้เริ่มจากไม่มีศีลให้มีศีลเมื่อก่อนปล่อยใจให้เป็นไปกับอกุศลมากไม่ค่อยตรึกธรรมะเราก็สมาทานที่จะคิดเป็นธรรมะแทนนะทำยังไงความนึกคิดหนึ่งเรื่องของเราเนี่ยนะโดยที่สงเคราะห์ธรรมะลงมาก่อนฝึกชั้นต้นๆเลยก็คือในหนึ่งเรื่องในหนึ่งเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบเจอเนี่ยนะไอ้ธรรมะว่าไว้ยังไงในเรื่องนี้เนี่ยนะก็จะใช้เรียนแบบพระภิกษุสมัยพุทธกาลนั่นแหละเรื่องนี้พระศาสดาของเราตรัสว่าอย่างไรเรื่องนี้พระธรรมคำสอนแสดงไว้อย่างไรเราก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่เอาความเอาการกระทำของเราเป็นประมาณเอาคำสอนเป็นประมาณเนี่ยนะถึงเราทำไม่ได้ก็ไม่ใช่หน้าที่ไปปฏิเสธพระธรรม นะพระธรรมว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเราปฏิบัติไม่ได้วันนี้ยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยกตัวอย่างเช่นมรรคญาณเนี่ยนะใครทำได้มั้งของเราเนี่ยใครทำได้ของอาตมายังทำไม่ได้เลยถามว่าเชื่อไหมเชื่อถามว่าทำตอนนี้ได้ไหมไม่ได้แต่เชื่อว่าถ้าบุคคลศึกษาและปฏิบัติตามนั้นประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะเพราะอาศัยศรัทธาเอื้อมเข้าไปก่อนเนี่ยนะเพราะผู้ที่มีศรัทธาในพระธรรมคำสอนในลักษณะนั้นแหละชื่อว่ามีพระธรรมเป็นสรณะนะเริ่มมีสรณคมแล้วเราทำได้มากได้น้อยก็อยู่ที่เรี่ยวแรงของเราอยู่ที่กำลังคือสติปัญญาเป็นต้นของเรานั่นเองอันสรณะก็เอาไว้กราบเอาไว้ไหว้เอาไว้บูชาเอาไว้ทำตามอย่างเดียวไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องไปวิจัยเรื่องสรณะเพราะว่าเรามั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าคือใครใช่ไหมเราไม่ได้ศึกษาแบบหลักลอยเพราะเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าคือพุทธะหมายความว่าไงนะพุทธะคือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจพุทธะมีกี่อย่างมี3อย่างนะ1สัมมาสัมพุทธะ2ปัจเจกพุทธะ3สาวกพุทธะเนี่ยนะท่านพุทธะเหล่านี้คือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความสำคัญหมายระดับหนึ่งว่าเรากำลังศึกษาศาสนาของผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจเพราะคำสอนของผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจกับคำสอนของผู้ที่ไม่ตรัสรู้อริยสัจคนละอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ตรัสรู้อริยสัจแบบสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจอย่างไรบ้างใช่ไหมท่านตรัสรู้ว่าเออนี่นะธรรมะกลุ่มนี้ควรรู้ยิ่งอริยสัจทั้งสี่ควรรู้ยิ่งทุกขศาสตร์ควรกำหนดรู้ด้วยปริญญา3สมุทัยศาสตร์ควรละนิโรธศาสตร์ควรทำให้แจ้งมรรคศาสตร์ควรเจริญนะเสร็จแล้วในสัจจะแต่ละอย่างท่านขยายอย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าหนทางเหล่านั้นเพื่อเข้าถึงอริยสัจเราก็เอาลักษณะนี้มานะอย่างอริยสัจบางอย่างเนี่ยนะเราก็ต้องอาศัยศรัทธาอย่างเดียวยกตัวอย่างนี้นิโรธอริยสัจเนี่ยนะอาศัยศรัทธาอย่างเดียวในเบื้องต้นเราก็ต้องมาฝึกเรียนรู้เรื่องทุกขสัจให้มากๆก่อนทุกขสัจกับสมุทัยสัจเนี่ยนะเพราะว่าการศึกษาพระธรรมถ้าคนที่เข้าใจสมุทัยสัจทุกขสัจอ่อนสมุทัยสัจก็จะอ่อนเท่านั้นแหละนะทุกขสัจได้แก่อุปาทานขันธ์5ในพื้นฐานเลยเนี่ยนะถ้าเอาตามมหาหัตถปโทปมสูตรเนี่ยมาตั้งเลยตามองเห็นเป็นขันธ์5ได้ยังไงอะไรคือขันธ์5ในขณะที่ตามองเห็นเออขันธ์5หมดแหละไอ้อย่างงี้มันง่ายไปเนี่ยนะมันก็ขันธ์5หมดแล้วแหละถามว่าพูดอย่างงี้เสร็จทําอะไรจะได้ไปคุยเรื่องอื่นไงแต่ทีนี้เราจะเอามาเป็นการเป็นงานเลยนะเออมองเห็นแล้วอะไรเป็นขันธ์ใช่มั้ยเออตากับสีเป็นรูปขันธ์ทําไมท่านจึงใช้คําว่าขันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้ต่างโดยความเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นต้นเนี่ยนะแล้วทำให้เกิดวิญญาณขันธ์ทำไมท่านจึงเรียกวิญญาณขันธ์เนี่ยนะลักษณะของเขาเป็นอย่างไรก็เอาเรื่องนี้มาวิจัยให้ละเอียดแล้วขันธ์แต่ละอย่างเกิดจากสมุทัยสัตว์ท่านบอกว่าเกิดจากปัจจัยปัจจัยอะไรที่ทำให้รูปขันธ์เกิดปัจจัยอะไรที่ทำให้เวทนาขันธ์เกิดสัญญาขันธ์เกิดสังขารขันธ์เกิดและวิญญาณขันธ์เกิดถ้าหากว่าได้ปัจจัยขันธ์เหล่านี้ก็เกิดแล้วที่สุดแห่งขันธ์เหล่านี้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือนิโรธสัจที่สุดแห่งความเป็นไปของทั้งสมุทัยและทุกข์อันเนี้ยอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือนิโรธสัจทีนี้เมื่อเรารู้เหตุผล3ตัวแล้วนะคือทุกข์สมุทัยและนิโรธ3อย่างแล้วก็มาวิจัยต่อไปแล้วข้อปฏิบัติอะไรเพื่อให้เข้าถึงนิโรธว่านั่นแหละคือมรรคสัจนะแล้วมรรคสัจก็มาลำดับแห่งการปฏิบัติลำดับแห่งการปฏิบัตินั้นก็อาศัยอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาในที่สุดเราก็สามารถที่จะเข้าถึงความการแทงตลอดอริยสัจได้นะในชั้นต้นเลยข้อมูลต้องชัดเจนก่อนแหละนะถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนเลยเนี่ยไปหาญาติที่กรุงเทพนะถ้าแผนที่ไม่ชัดเจนนะที่อยู่ไม่ชัดเจนเนี่ยไปเลยต่อให้บอกว่าอยู่เขตนี่แหละบางเขตนี่แหละไปหาเถอะบางเขตนั่นแหละคือในความเป็นทุกข์นั้นส่วนใหญ่เนี่ยนะเราสังเกตดูนะอะไรมั่งที่เป็นชาติภิทุกขา พราะว่าทุกขาริยสัจที่พระองค์ทรงแสดงนั่นนะคือชาติปิทุขาชราปิทุขามรณะปิทุขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาแล้วก็ในขันธ์5พระองค์ก็สงเคราะห์ลงในกายเรานี้ด้วยเนี่ยนะเพราะการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้าผู้ที่เรียนละเอียดมาแล้วจะรู้ว่าน้ำแก้วเดียวเนี่ยนะวินิโพครูป8เท่านั้นเองไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายลึกซึ้งนักหรอกถ้าไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบในสายอาชีพนะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสายอาชีพเป็นต้นเนี่ยนะเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนักให้คิดนะเพราะไม่ได้เป็นอารมณปัจจัยของมหากุศลชั้นสูงอะไรมากมายอย่างมากเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เป็นทานกุศลนะศีลกุศลก็คร่าวๆจะเอาเป็นสมถะวิปัสสนาเลยก็ไม่ละเอียดนะเนี่ยนะแต่พระองค์นี่สงเคราะห์ลงในกายของเราเนี่ยหนักเนี่ยนะเพื่อให้พิจารณาในธรรมะในภายในนี้ให้มากๆเพราะฉะนั้นคำว่าทุกขสัจนี้จึงเน้นที่อุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าก็คือรูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญญูสังขารูวิญญาณูปาทานขันซึ่งเน้นที่ภายในเนี่ยนะเน้นที่ภายในแต่ว่าในภายนอกนั้นก็คือวินิโพครูปเท่านั้นเองวินิโพครูปเท่านั้นเองอย่างไรวินิโพครูปเป็นอารมณ์ของจิตได้กี่ดวงเนี่ยนะแล้วก็สามารถที่จะวิจัยได้เพราะฉะนั้นการศึกษาก็ควรที่จะมองให้ตลอดสายด้วยเดี๋ยวฟังพระสูตรอีกสูตรหนึ่งว่าในคุถกานิกายติวุตกะนะวิชาสูตรวิชาแปลว่าความรู้เนาะว่าด้วยวิชาเป็นหัวหน้าแห่งกุศลธรรมพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งอกุศลธรรมอหิริกะอโนตปะเป็นไปตามเนี่ยนะบริวารของเขาก็คืออหิริกะอโนตปะแต่อวิชชาเนี่ยนะคือการไม่แทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเป็นประธานบริวารตามมาก็คืออหิริกะอโนตปะอหิริกะก็คือไม่ละอายต่อกายทุจริตไม่ละอายต่อวจีทุจริตไม่ละอายต่อบาปอกุศลธรรมอโนตปะก็คือไม่เกรงกลัวต่อกายทุจริตไม่เกรงกลัวต่อวจีทุจริตไม่เกรงกลัวต่อมโนทุจริตอวิชชานี่เป็นประธานนะบริวารเขาก็ติดตามมาอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนวิชาแลเป็นหัวหน้าแห่งการถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมหิริและโอตตปะเป็นไปตามนะวิชานี่เป็นหัวหน้าเป็นประธานนะความรู้เนี่ยเป็นเลิศเหมือนกันเถอะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นความรู้ก็คือวิชาก็ได้แก่ความรู้ความเข้าใจนั่นเองอันสำคัญที่สุดก็คือความรู้ความเข้าใจให้เพียงพอเมื่อมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอนะอย่างไรก็ต้องอายชั่วอย่างไรก็ต้องกลัวอกุศลนะผู้ที่มีหิริโอตตปะที่สุดในโลกนี้คือใครพระผู้มีพระภาคเพราะพระองค์มีปัญญามากที่สุดเนี่ยนะอันพระองค์จึงมีหิริโอตตปะมากที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าทุกขติอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้และในโลกหน้าทั้งหมดมีอวิชชาเป็นมูลอันความปรารถนาและความโลภ ก่อขึ้นก็เพราะเหตุที่บุคคลเป็นผู้มีความปรารถนาลามกไม่มีหิริไม่เอื้อเฟื้อฉะนั้นจึงย่อมประสบบาปต้องไปสู่อบายเพราะบาปนั้นเพราะเหตุนั้นภิกษุสำรอกฉันทะโลภะและอวิชชาได้ให้วิชาบังเกิดขึ้นอยู่พึงละทุกขติทั้งปวงเสียได้อันนี้พระองค์ก็ประกาศอริยสัจเรียบร้อยแล้วแต่ในพุทธจะเห็นว่าทุกขติอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้นะแล้วก็ดูสิว่าสัตว์ในอบายเนี่ยนะที่กุฏิเนี่ยมดเนี่ยมากจริงๆเลยห้องน้ำเนี่ยโอ้โหยุงนี่สุดยอดเลยบินยังกระเพิ่งนะหึงนั่นแหละคือเนี่ยห้องน้ำข้างหลังนี่ก็เหมือนกันที่หนองปลิงด้วยชั้นหนึ่งเลยนะโอ้สุดยอดเลยยุงเนี่ยยังกระเพิ่งเลยพระองค์หนึ่งก็บอกว่าโอ้โหมันบินว่อนเหมือนกับเสียงมอเตอร์ไซค์เลยก็ว่า เยอะจัดอ่ะในห้องกลางวันเนี่ยเข้าไปเนี่ยหึงหมดเลยอ่ะในร่มตรงไหนเนี่ยโอ้โหเราดูตรงนี้สปายะมากต้องเอากรดไปด้วยอันนึงอย่างนั้นเอากลางมุ้งเอามุ้งไปกลางเลยนะยุงมันเยอะจริงๆนะถ้ากลางคืนอย่างเงี้ยยอมถ้าไม่เป่าพัดลมเนี่ยอย่านั่งเลยนั่นแหละเขาที่เขาไปเป็นอย่างนั้นเพราะอวิชชาเป็นมูลนะเพราะเขาไม่เห็นอริยสัจนั่นแหละเขาจึงได้ไปอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วมดอ่ะปลวกอีกล่ะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยและในโลกหน้านะของเราเนี่ยมาด้วยผลของบุญแล้วเนาะแล้วโลกหน้าของเราถ้าเรายังไม่สำรอกอวิชชาล่ะเนี่ยนะโลกหน้าก็มีอวิชชานั่นแหละเป็นมูลเนี่ยนะแล้วก็ความโลภก็ก่อขึ้นเนี่ยนะความโลภเนี่ยฟังดูแล้วโหเหมือนกับใหญ่โตเหลือเกินเนี่ยนะก็คือความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละนะความยินดีในเบญจกามคุณทั้ง5ถ้าหากว่าโลภะเกิดขึ้นอหิริกะก็เกิดแล้วนะทำความชั่วทางกายทางวาจาหรือคิดชั่วด้วยใจก็ไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรเลยนะไม่รู้สึกว่าสูญเสียว่าอริยทรัพย์เนี่ยเสียหายขนาดไหนเคยนั่งสนทนากับเพื่อนท่านหนึ่งนะแหละถ้าเราคิดหนึ่งเรื่องเนี่ยนะอันนี้เป็นอกุศลใช่ไหมบอกก็ใช่นะสมมติว่าเอาหนึ่งตัวอย่างมาคิดเลยคิดแล้วโลภะเกิดถ้าโลภะเกิดแล้วเราเสียหายอะไรบ้างบอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์นะแต่ละธรรมขันธ์เนี่ยเป็นอริยทรัพย์ทั้งนั้นเลยอ่ะนะในขณะนั้นเรามีศรัทธาในพระวินัยไหมสักข้อเลยมีไหมในขณะที่โลภะเกิดไม่มีโอ้โหเนี่ยเสียหายทรัพย์ไปขนาดนี้แล้วนะบอกทีฆนิกายมี34สูตรเนี่ยเราโลภะเกิดเนี่ยปฏิบัติตามสูตรไหนบ้างใน34สูตรเนี่ยโอ้เสียหายขนาดนี้อีกมัชฌิมนิกาย152สูตรเนี่ยเสียหายยังไงบ้างเมื่อเราคิดอย่างนี้จำสูตรไม่ได้สักสูตรเลยขณะที่อกุศลจิตนั้นเกิดสังยุตตนิกาย 7,000 กว่าสูตรอังคุตอีก 9,000 กว่าสูตรคุถกานิกาย 15 คัมภีร์อภิธรรมปิฎกอีก 7 คัมภีร์ใหญ่ๆมีอะไรเหลือบ้างไม่มีเหลือสักอย่างคิดเป็นโลภะเป็นทานบารมีมีไหมไม่มีเอาบารมี10มาไล่เลยนะทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาไม่เกิดแม้แต่อย่างเดียวสมถะเอาสมถะ40มาตั้งโอ้สมถะ40ก็ไม่มีวิปัสสนาขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ไม่เกิดสักอย่างเลยนะแล้วประโยชน์โลกนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่มีแล้วมีอยู่สูตรหนึ่งบอกว่าโลภะย่อมยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโลภย่อมไม่รู้สึกคนโลภย่อมไม่รู้อัตคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อไรที่ถูกความโลภครอบงำมีแต่ความมืดมองไม่เห็นอริยสัจอะไรสักอย่างนะมีแต่บาปอกุศลที่บริสุทธิ์เป็นไปในขณะนั้นไม่มีศรัทธาเจตสิกเกิดเจือในนั้นเลยอ่ะนะไม่มีสติเจตสิกเกิดร่วมเลยไม่มีอหิริกะอโนตปะไม่มีกุศลใดๆเลยนะวีรตีก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่เกิดสักอย่างเพราะฉะนั้นสูญเสียมากมายมหาศาลนะโอ้เสียหายมากขนาดนี้นะมิหน้าพระพุทธเจ้าจึงตำหนิโทษภัยของบาปของอกุศลมากมายเหลือเกินนะประโยชน์โลกนี้เนี่ยนะท้าวสักกะท่านไปเพราะโลท่านเป็นท้าวสักกะเพราะโลภะก็ไม่ใช่ใช่ไหมมหาพรหมทั้งหลายแหละเกิดเพราะโลภะอันนี้ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุธรรมพระอริยสาวกท่านตรัสรู้ธรรมเพราะอกุศลเหล่านี้ก็ไม่ใช่เพราะโอ้โหเราสูญขนาดนี้เลยเหรอเมื่อปล่อยให้จิตเป็นไปกับอกุศลแต่ละครั้งนะสูญเสียอริยทรัพย์เนี่ยนะสูญเสียอริยทรัพย์แต่ว่าเมื่อไหร่ที่จะมองเห็นกุศลจิตเป็นทรัพย์ได้เมื่อนั้นนะเราจะยินดีในพระธรรมอีกมากนะโอ้โหพระธรรมคำสอนนี่ลึกซึ้งช่วยเราจริงๆเลยแต่ถ้าหากว่าเรามองเห็นว่าอกุศลจิตเกิดขึ้นก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าอย่างนี้นะก็อีกนานกัน รู้สึกในพระไตรปิฎกนี่เพ่งเล็งเรื่องกุศลจิตนี่มากมากจริงๆนะอย่างท่านอ่านพระสูตรเมื่อกี้นี้นะครับ เช่นพ าเมื่อกี้นี่ก่อนสูตรนี่นะครับบังเอิญผมก็บังเอิญอ่านสูตรนี้พอดีเลยที่ท่านบอกว่าโยนิโสเมื่อโยนิโสหรือว่าเมื่ออินทรีย์สังวรเป็นผู้มีอินทรีย์สังวรแล้วนี่นะครับก็หมายความว่าให้ปฏิบัติลักษณะที่เรียกว่าให้เร่งปฏิบัติให้นอนน้อยที่สุด ใช่ ไหมให้นอนน้อยที่สุดนะ เมื่อมีอินทรีย์สังวรเกิดขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นว่า อินทรีย์สังวรเนี่ยนะก็หมายถึงตัวสติใช่ไหมสตินั้นถ้าเกิดขึ้นสามารถวินิจฉัยได้เลยว่าอันนี้เป็นทรัพย์อันนี้ไม่ใช่ทรัพย์กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์อากุศลกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นความเสียหายก็แยกสองแล้วควรปฏิบัติอย่างไรกับอกุศลธรรมอันนั้นควรปฏิบัติอย่างไรกับกุศลธรรมอย่างนั้นเนี่ยนะนั่นคือกิจของสติวินิจฉัยก่อนถ้าสติวินิจฉัยเสร็จสัมมัปปธานจะเข้ามาบอกเราปล่อยไม่ได้เนี่ยนะพระองค์นะสูตรที่ไฟไหม้บนศีรษะก็จะเข้ามาทันทีเลยนะอย่าปล่อยให้ไฟไหม้บนศีรษะนะนะวันคืนล่วงไปเธอกำลังทำอะไรอยู่นะพระองค์คำสอนประเภทนี้ก็มีเยอะแล้วก็คำสอนที่ไม่ให้ประมาทเนี่ยนะพระองค์ก็กล่าวถึงทุกโทษภัยต่างๆมาให้ดูเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่ทรงจำพระสูตรที่ก่อให้เกิดความเพียรนี่มีมากมายอย่างเช่นในที่เราเอามาอ่านครั้งก่อนใช่ไหมที่พูดถึงน้ำตามากกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรเป็นต้นเนี่ยนะกระดูกกองโตกว่าภูเขาก็ล่วงพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะถ้าไม่มีความเพียรแล้วก็สังเวกวัตถุอีก8อย่างเนี่ยนะหรือพิจารณาถึงโลกนี้สับสนวุ่นวายเดือดร้อนโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดนะไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาโลกนี้อัญชรานำไปไม่ยั่งยืนเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เอาเรื่องทุกโทษภัยต่างๆของกามทั้งหลายอธิกูปมาเหมือนร่างกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะก็นึกถึงคำสอนเหล่านั้นก็จะก่อให้เกิดความเพียรพยายามมากขึ้นก็เพียรพยายามอันนั้นแหละไปกระตุ้นให้สมถะตั้งอยู่ได้เนี่ยนะสมถะก็จะเป็นไปอย่างสืบเนื่องเมื่อสมถะหรือสัมมาสมาธิอันนี้เกิดดีปัญญาก็จะเริ่มวินิจฉัยละอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นความเกิดอะไรเป็นความเสื่อมของขันห้านะก็จะเริ่มอะไรเป็นปัจจัยให้ขันเกิดอะไรเป็นปัจจัยให้ขันเสื่อมไปทำอย่างไรจึงจะทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้นะปัญญาก็จะวินิจฉัยอันกุศลธรรมก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนอันในเบื้องต้นเนี่ยนะฝึกคิดเบื้องต้นก็คือถ้าจิตเป็นอกุศลแล้วเสียหายอย่างไรนะเป็นอกุศลแล้วเสียหายอะไรบ้างต่อไปเนี่ยหิริโอตปะเราก็จะเกิดมากขึ้นสิ่งที่สูญเสียอย่างหนึ่งก็คือวันคืนเนี่ยเสียแน่การเวลากลืนกินสัตว์ทั้งหลายถ้าเราใจเป็นอกุศลไปวันหนึ่งเราก็บาปไปอีกวันหนึ่งชีวิตเราก็หมดไปอีกวันหนึ่งนะก็เป็นไปในลักษณะนี้ใครตื่นภัยหรือไม่ตื่นภัยตรงนี้แหละก็สุดแท้แต่ว่าอินทรีย์แก่กล้าหรืออ่อนขนาดไหนนะในการปรารภเรื่องอินทรีย์เนี่ยเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยอินทรีย์ขนาดนี้นะสมควรจะสอนเรื่องนี้สัตว์ตัวนี้มีอินทรีย์ขนาดนี้แสดงเรื่องนี้แต่ของเรานะทำยังไงอ่ะบอกโอ้ช่วงนี้อินทรีย์อ่อนนอนก่อนอย่างนี้ป่ะแต่อย่างนี้ก็บอกข้าวไม่มีกรอกหม้อก็เอาไว้ก่อนแต่อย่างนี้ลำบากกันนะที่จริงอ่ะกุศลจิตถ้าไม่เกิดเนี่ยนะสังสารวัฏเนี่ยทุกแน่นอนที่จริงยังนึกถึงตัวเราเองเลยว่าถ้ามองชีวิตแค่ชาติหน้าเนี่ยนะไม่ได้รู้สึกกลัวเท่าไหร่นะว่าชาติหน้าให้พ้นอบายเนี่ยไม่รู้สึกหนักใจมากนะโดยส่วนตัวนะความรู้สึกนะไอ้ความรู้สึกกับความเป็นจริงบางทีคนละอย่างแต่เล่าให้ฟังนะว่าเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเรานึกว่าคำสอนช่วยเราได้แต่นึกว่าชาติหน้าไปแล้วอ่ะหลังจากชาติหน้าไปแล้วจะเป็นยังไงในกำลังนึกนั่นเองถ้าสมมติชาติหน้ามาเกิดเป็นมนุษย์เอาดีไปแต่เมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยไปเรามีใครเป็นพ่ออีกใช่ไหมมีใครเป็นแม่แล้วพ่อเราแม่เราจะไปส่งไปเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยไปอยู่ยังไงอีกเนี่ยโอ้ชีวิตทุกแน่แล้วเช้านี่เห็นเด็กนะรถมาจอดรับเด็กเข้าไปโรงเรียนอนุบาลเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยจะเห็นโอ้ของเราเนี่ยนะถ้าไปนั่งเรียนแบบนี้ใหม่อีกเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะได้หันมาอ่านพระไตรปิฎกสักทีเนี่ยนะมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะนี่ทำนี่มาเป็นมนุษย์แล้วนะไม่ได้กล่าวถึงอบายเลยอ่ะถ้าอบายด้วยกับหนักกว่านี้อีกหรือถ้าไปเกิดแถวแถวทวีปอื่นๆเนี่ยจะว่าไงเกิดแถวตะวันออกกลางเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นหรือไปเกิดแถวแถวขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เราก็ไปขั้วโลกตะวันออกเฉียงเหนือกว่าจะได้ศึกษาคำสอนนี่ไม่ใช่ของง่ายนะชีวิตเป็นชีวิตที่ทุกท่านเนี่ยนะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างดันทุรังจริงๆเลยนะเป็นชีวิตที่ตะกุยตะกาย ันก่อนที่ผู้การพูดถึงชีวิตที่ตะกุยตะกายเนี่ยเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้เป็นลักษณะนั้นจริงๆเพราะโอกาสเหล่านี้จะมีให้รอบสองไหมเนี่ยนะจะมีรอบสองให้เราได้มีบุญพอที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนไหมวันนี้ไปเยี่ยมโยมที่ไม่สบายมาบอกโอ้โหนี่ถ้าเราขนาดนี้จะทำยังไงเนี่ยนะ70กว่าแล้วไปป่วยนอนกระแสวกระแสวอยู่นั่นแหละเออนะสังเวกวัตถุก็ได้เลยถ้าไปอยู่ในสภาพนั้นจะไปอ่านพระไตรปิฎกอย่างไรคิดธรรมะได้อย่างไรก็บอกว่าเขาก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะหายไหมจะหายไหมเพราะงั้นเนี่ยก็บอกมันหายไม่หายก็ช่างมันเถอะโยมเพราะงั้นนึกถึงธรรมะมากๆก็แล้วกันเอาเจริญพุทธคุณเนี่ยเราจะบอกว่าไม่หายก็แกเกียจแกจะเสียใจใช่ไหมแล้วเปอร์เซ็นต์หายมันน้อยเหลือเกินอ่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงใจจะได้เป็นกุศลมากขึ้นถ้าคิดธรรมะมันก็ลืมปวดเอานะถ้าคิดถึงปวดก็ลืมธรรมะโยมจะคิดเอาอะไรบอกธรรมะเหรอคิดธรรมะเมื่อไหร่ก็ลืมเจ็บทุกทีนั่นแหละก็บอกว่าเมื่อก่อนนี่มันปวดทางบ่าทีนี้ปวดบ่านี่มันปวดมากทีนี้มาปวดท้องลืมปวดบ่าเลยก็ว่าปวดท้องมากกว่าเออทำให้เห็นอย่างหนึ่งนะเราฟังให้นึกถึงกายวิญญาณเนี่ยแล้วแต่มนสิการคนขาขาดนะถ้าไม่มนสิการสักอย่างจะไม่รู้สึกเจ็บเลยนั่นนะทวิปัญจะทุกอย่างเลยนะถ้าขาดมนสิการสักอย่างเขาไม่เกิดเนี่ยนะเขาเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราประมาทถ้าไปอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรโยมก็เล่าว่าไม่ได้นึกถึงธรรมะเลยไม่ได้นึกถึงธรรมะมานานแล้วก็บอกว่าเออนี่นะเราสวดมนต์แปลได้ใช่ไหมบอกว่าใช่ใช่มันก็สวดมนต์แปลเลยนะทุกรอบสวดแปลไปเรื่อยนะให้จิตมันสงบพอสวดจนสงบแล้วก็เอาธรรมะแต่ละบทมาตรึกนะอรหังเป็นยังไงสัมมาสัมพุทโธเป็นยังไงนะค่อยๆคิดไปเสร็จแล้วพอคิดฟุ้งสวดใหม่นะสวดจนใจมันสงบอีกแล้วก็คิดใหม่นะให้สลับไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็นะพอสวดจบแล้วก็นึกถึงว่าเออเราเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะเนี่ยนะให้จิตใจเนี่ยผูกพันกับพระผู้มีพระภาคให้มากๆเสร็จแล้วก็ตั้งใจในเรื่องศีลสำรวจในเรื่องศีลของเราก็สลับกันไปอย่างนี้นะถ้าคิดเรื่องนี้ก็ลืมปวดว่างั้นเถอะถ้าคิดถึงปวดก็ลืมธรรมะมันก็วนอยู่อย่างนี้มากๆนะปฏิบัติตามนี้ก่อนแล้วผู้การเขาว่าเออจะจัดเทปไปให้นะนะเพื่อสหายธรรมของผู้การก็ เป็นมะเร็งที่กระดูกนะเพราะฉะนั้นเราก็นึกนึงนะว่าของเราเนี่ยพ้นหรือยังสภาพแบบนั้นใช่ไหมอวัยวะทุกส่วนเราไม่ได้พ้นจากสภาพแบบนั้นเลยนะเพราะสังเวกวัตถุเนี่ยนะต้องหมั่นตารบจริงๆเพราะว่าเราจะได้ละความเมาก็บอกว่าเมาเนี่ยเมามี26อย่างนะเคยได้ยินนะเมาในอะไรบ้างเมาในวัยเมาในอายุเมาในยศเมาในตำแหน่งเมาในความเป็นหัวหน้าเจ้าหมู่เจ้าคณะในเรื่องทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเมาทั้งหมดเลยนะเมื่อเจริญมรณานุสติมากๆเข้าก็จะลืมเมาบางท่านมันจะได้สั่งสั่งบ้างสั่งสั่งแล้วก็จะได้พิจารณาพระธรรมคำสอนต่อไปได้เห็นไหมเพราะว่าตัวอย่างอุทาหรณ์เนี่ยนะคนที่เป็นใหญ่ยิ่งที่สุดเลยเนี่ยนะใหญ่ระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดับขันธ์ปรินิพพานทำไมพระอนนท์จึงใช้คำว่าเอวเมสุตังเห็นไหมเอกังสมยังภควาทำไมจึงใช้คำนี้ว่าสมัยข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ที่นะยกตัวอย่างนะวัดเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีที่กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งเนี่ยนะเพื่อให้สังเวชใจว่าพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณมากมายเนี่ยนะโดยรูปกายของพระองค์แล้วมีกำลังเท่ากับมนุษย์เนี่ยเป็นแสนแสนโกรธนะกำลังของพระองค์เนี่ยกำลังกายแล้วกำลังคือศรัทธาของพระพุทธเจ้าก็มากกำลังคือปัญญาของพระองค์ก็มากกว่าที่สัตว์จะเทียบเคียงได้ตอนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยรูปกายอยู่ไหมนะเพื่อที่จะได้สังเวชใจว่าผู้ที่มีบุญมากขนาดนั้นท่านยังดับขันธ์ปรินิพพานพันพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายที่มีบุญมากๆท่านดับขันธปรินิพพานก็เหมือนกับไฟกองโตๆนะ ก็หมดเชื้อก็มอดดวงอาทิตย์ตอนนี้ก็มืดแล้วนะจริงๆไม่น่าหมดเลยนะกลางวันนี่ก็ร้อนจริงๆเลยไม่น่าเย็นเลยนะแต่ก็เย็นไปแล้วรับไปแล้วก็เป็นลักษณะนี้จริงๆชีวิตเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าปัญญาไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นถ้าสัมมาทิฏฐิไม่เกิดอะไรเกิดนะชีวิตของเรานี้สังสารวัฏเนี่ยอย่าลืมนะเราไปคนเดียวสิ่งที่เป็นคนเดียวก็คือเรามีเกิดมาเนี่ยเกิดมาคนเดียวหรือจะเกิดร่วมกับแฝดถึงแฝดก็ไม่ได้ดีอะไรนะเกิดมาคนเดียวเลยนะแล้วชีวิตเราเจริญเติบโตมานี่นะมันเป็นชีวิตของคนคนเดียวจริงๆนะอย่างมากเราเนี่ยไปเล่าปรับความทุกข์ให้ใครคนใดคนหนึ่งฟังแต่ชีวิตมองจริงๆเถอะเป็นชีวิตที่คนเดียวจริงๆเลยมันรู้สึกนะชีวิตของสัตว์ที่ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะเนี่ยเป็นในลักษณะนั้นจริงๆสมมติเราไปอยู่ในเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะเราเนี่ยเหมือนคนคนเดียวจริงๆเลยนะจำได้ตอนนั้นก็อยู่กรุงเทพเหมือนเราอยู่คนเดียวเลยโลกนี้คนทั้งกรุงเทพนะเหมือนเราอยู่คนเดียวนะมันบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นชีวิตเป็นลักษณะนั้นนะตอนนี้ที่เรายังดูเหมือนกับมีความสุขก็คือเราได้อารมณปัจจัยมีคนคุยด้วยหัวเราะไปอะไรไปแต่ถ้าเจอในคนเหล่านั้นเราไม่รู้จักสักคนหนึ่งเนี่ยนะนะหูไม่สนุกเท่าไหร่นะชีวิตเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่ได้พ้นจากสภาพแบบนั้นถ้าเราไม่ศึกษาคำสอนให้ดีๆเนี่ยนะโอกาสรอบสองเนี่ยไม่มีแน่ก็เลยทำให้มีกำลังใจที่จะค้นคว้าแล้วก็อ่านพระธรรมคำสอนเพราะว่าที่พึ่งสุดท้ายจริงๆของเราเองจริงๆนั่นนะถ้าหากว่าเราเสื่อมจากพระธรรมคำสอนในครั้งนี้นี่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เราศึกษาพุทธคุณมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าอีกเมื่อไหร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาอีกสักองค์หนึ่งนะที่ใช้คำว่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาบริสุทธิ์พระองค์นี้เป็นเหมือนดวงตาของโลกที่ทำให้โลกเนี่ยสว่างสวัยมองเห็นอริยสัจมองเห็นคำสอนมองเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วเห็นดำเห็นขาวเห็นอะไรควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติแล้วเมื่อไรเราจะได้พบคำสอนเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนะมันก็ทำให้เร่งต้องรีบเร่งเพราะว่าไม่รู้จะรออะไรอีกไม่รู้จะรอใครจะว่าไปใช่ไหมถามว่าเรารอใครเอ๊ะทำให้ใครใช่ไหมนะต้องศึกษากรรมสกตาให้แม่นๆจริงๆนะว่าเราเป็นของนะเราคิดเนี่ยเป็นของเราจริงๆนะเราคิดดีก็เป็นของเรานั่นแหละคิดชั่วก็เป็นของเรานั่นแหละเนี่ยนะหรือว่าเอ๊ะอนัตตาใช่ไหมกรรมที่อนัตตาทำนะใครจะไปรับหรือเข้าใจอย่างนี้อีกหรือเปล่าก็มีนะพระพุทธเจ้าบอกว่าโมฆะบุรุษบางพวกนี่เข้าใจอย่างนั้นบอกว่าเอ๊ะท่านเอาแล้วนะเพราะว่าธรรมะอะไรๆก็เป็นอนัตตาไปหมดเออแล้วกรรมที่อนัตตาทำนะใครจะไปรับนะฟังอนัตตาไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นนะอย่าลืมว่าอนัตตาบางอย่างก็เป็นกุศลธรรมะเป็นกุศลไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขอนัตตาบางอย่างก็เป็นอกุศลมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์อนัตตาบางอย่างก็เป็นอัพยากตธรรมเป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันความสืบเนื่องกันนั่นแหละมาสมมติเรียกว่าเป็นนายกนายขอเป็นรูปเป็นนามเป็นชื่อเสียงเรียงนามเป็นไปลักษณะนี้แหละนะที่จริงแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นอัตตาแต่ความเป็นเหตุเป็นผลล่ะก็ที่เคยถามว่าพระสมบัติกับเด็กชายสมบัติคนเดียวกันไหมถ้าคนเดียวกันทำไมไม่เหมือนเดิมถ้าว่าคนละคนทำไมเขาเหมือนเดิมไหมต่างกันยังไงนี่แหละสังสารวัฏก็เป็นไปในลักษณะนี้จะว่าคนเดียวนะโดยโวหารก็ใช่จะว่าคนละคนโดยลักษณะก็ใช่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นกรรมเป็นผลของกรรมวิบากก็สืบเนื่องไปในลักษณะนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นประวัติเนี่ยนะสัจจะมี4ใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกขสัจกับสมุทัยสัจเป็นประวัตินะเป็นประวัตตะเป็นความเป็นไปนะเป็นประวัตตะแต่อริยมรรคกับนิโรธเป็นนิวัตตะคือไม่เป็นไปอ่ะเป็นชีวิตที่ไม่เป็นไปงั้นถ้าหากว่าเราไม่เข้าถึงอริยมรรคไม่เข้าถึงนิโรธอย่างไรก็ไปแน่แล้วจะไปไหนล่ะนั่นน่ะตอนนี้เราเป็นมนุษย์ก็นึกถึงบ้านก่อนใช่มั้ยหาที่หลับที่นอนแต่สังสารวัฏล่ะที่พึ่งของเราอ่ะนะที่พักในระหว่างที่พักในระหว่างทางของท่านก็ยังไม่มีเขาว่างั้นเคยฟังนะเรื่องนี้ ในคาถาธรรมบทไงเรื่องบุตรของนายโคคาดนะนายโคคาดเนี่ยเขาชอบทานเนื้อมากนะถ้าวันไหนเขาไม่ได้ทานเนื้อเนี่ยนะทานเนื้อวัวเนี่ยวันนั้นเขาไม่กินข้าวทะเลาะกับเมียได้แน่นอนนะวันหนึ่งเขาก็ฆ่าวัวเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เหลือเนื้อเอาไว้ส่วนหนึ่งบอกให้ภรรยาทำกับข้าวตัวก็ไปอาบน้ำทีนี้ในขณะที่ไปอาบน้ำเนี่ยนะระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อนก็บอกว่ามีเพื่อนนี่มีญาติมาเยี่ยมก็เลยหาซื้อเนื้อไปทำกับข้าวเลี้ยงแขกว่างั้นก็ไปที่บ้านเพื่อนไปถึงก็บอกว่าเนื้อเนี่ยมีเหลือขายไหมบอกหมดแล้วเหลือเท่านี้แหละเพื่อนก็อาศัยถือวิสาสะหยิบไปเลยบอกว่างั้นเออช่างมันเถอะก็เลยหยิบไปภรรยาก็บอกโอ้อย่าเอาไปเลยนะเขาเนี่ยเขาทำไม่มีเนื้อเขาไม่กินข้าวนะว่างั้นก็บอกเออช่างมันเพื่อนนี่ก็ถือวิสาสะก็เอาเนื้อนั่นแหละไปรับแขกไปทีนี้ฝ่ายเจ้าตัวนี่ไปอาบน้ำขึ้นมาจากท่าน้ำก็เตรียมจะไปทานข้าวนั่งล้อมวงเนี่ยมองหาชิ้นเนื้อในนั้นไม่มีสักชิ้นเลยอ่ะถามภรรยาอ้าวเนื้อไปไหนก็เล่าให้ฟังบอกแกก็โกรธนะถ้าเป็นเราจะทำไงนะแกเนี่ยก็เลยหันข้างฝาเนี่ยดึงมีดออกมาแล้วก็เดินลงบ้านไปเข้าไปในคอกวัวนะไปถึงก็เอ๊ะจะเอาส่วนไหนมากินได้ก็เลยล้วงเข้าไปในปากดึงลิ้นออกมาแล้วก็ตัดฉับเข้าไปนะมาถึงก็มาย่างแล้วก็เอามาหั่นนะแล้วก็จิ้มทานพอเคี้ยวเข้าไป 2-3 กรุ๊ปแค่นั้นแหละลิ้นตัวเองเนี่ยหลุดมาเลยที่จะทำให้ผลเนี่ยนะเพราะว่าที่จริงอะทำกรรมอย่างอื่นๆฆ่ามามากแล้วพอขณะที่เคี้ยวเนื้อวัวเนี่ยลิ้นตัวเองเนี่ยหลุดเลยลิ้นหลุดนี่ก็ร้องเหมือนวัวอย่างนั้นเถอะเมียนี่ก็กระซิบบอกลูกหนีไปเห็นไหมพ่อทำกรรมไว้หนีเถอะลูกก็เลยหนีไปอยู่อีกเมืองหนึ่งนายโคคาดหลังจากนั้นไม่นานก็ไปที่ไหนนะเวจีนะตามสูตรเป็นอย่างนั้นนะเสร็จแล้วฝ่ายลูกนี่ก็ตอนหลังก็มาทำช่างทองแล้วก็เป็นช่างทองไปเลยมาเปลี่ยนอาชีพเป็นช่างทองทีนี้ก็มีครอบครัวพอมีครอบครัวตอนหลังก็มีลูกมีหลานลูกหลานเนี่ยฟังธรรมได้ดีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ได้ดีทีนี้ก็นึกถึงพ่อพ่อเราเนี่ยไม่ได้ทำบุญทำอะไรไว้เลยแก่แล้วนะก็คือลูกของนายโคคาดเนี่ยแก่แล้วจนเป็นคุณปู่แล้วนะคุณพ่อแล้วก็ลูกนี่ก็ห่วงนะก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านเรียกว่าชีวกะพัดทำบุญให้แก่คนเป็นนี่แหละนะทำบุญให้พ่อนะเพราะว่าพ่อไม่เคยได้ทำบุญไว้เลยแต่ก็ตอนหลังก็ดีนะประกอบอาชีพช่างทองแต่ว่าพ่อเนี่ยปู่เนี่ยเป็นนายโคคาดนะเป็นคนฆ่าวัวก็เนื้อก็พ่อเราน่าจะทำบุญบ้างก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันนะพอพระองค์ฉันเสร็จก็เล่าความเป็นไปให้ฟังนะว่าทำบุญให้คุณพ่อเขาว่างั้นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าไงพราหมณ์ว่างั้นพระองค์ก็ตรัสว่าบัดนี้นะท่านนี่ก็เหมือนกับใบไม้ที่เหลืองๆอ่ะนะใกล้จะร่วงใกล้จะหล่นละวันนี้ลมพัดแรงๆนึกเห็นใบไม้ร่วงไหมเห็นแต่ไม่ได้นึกพระเจ้าข่าวนะเขาบอกว่าใบไม้เมื่อเหลืองก็จะร่วงหล่นชั้นใดว่างั้นท่านตอนนี้ก็ใบไม้เหลืองแบบนั้นแล้วนะท่านก็ตอนนี้ก็ใกล้ไปสู่ปากแห่งมัจจุราชแล้วที่พึ่งในระหว่างทางของท่านก็ยังไม่มีว่างั้นคือที่พักในระหว่างทางก็ไม่มีเสบียงทางก็ยังไม่มีว่างั้นเถอะอายุก็ใกล้เต็มทีแล้วนี่ไม่ได้แช่งนะเล่าให้ฟังนะพระองค์ก็ตรัสว่าอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็นะเพราะจงมีความเพียรจงเป็นบัณฑิตเนี่ยนะหาเกาะหาที่พึ่งแกก็เจ๋งเหมือนกันนะฟังธรรมตรงนั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยนะฟังธรรมในคาถาธรรมบทเนี่ยนะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันวันหลังนิมนต์มาฉันอีกก็แสดงธรรมอีกเป็นพระอนาคามีเลยตอนหลังโอ้ได้ดีเหมือนกันนะคนมีบุญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่พึ่งในระหว่างทางเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นเนี่ยเป็นที่พึ่งที่เป็นเกราะเป็นที่อาศัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันชีวิตของเราทั้งหลายถ้าหากว่าขาดความรู้ขาดความเข้าใจในพระธรรมไม่แสวงหากุศลธรรมให้กับจิตใจมากๆก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วที่ไม่กลัวตายเนี่ยหายากเว้นพระอรหันต์เว้นพระอนาคามีก็ไม่กลัวตายหรื โคอาชาในเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็ไม่กลัวตายแต่ส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยกลัวตายหมดที่กลัวตายนี่เพราะอะไรเพราะไม่มั่นใจในสัมปรายภพของตัวเองเนี่ยนะเพราะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะจากแล้วจะไปเป็นยังไงนึกถึงคนที่สุขภาพไม่ดีกระเสาะกระแสะก็ยังอยากหายเนี่ยนะทั้งที่ก็ทรุดโทรมเต็มทีแล้วเดินมามันก็ไม่สมบูรณ์แล้วนะถ้าหายมาก็เดินมาร่องแร่งร่องแร่งร่องแร่งก็สภาพไม่ได้ยินน่ายินดีนะแต่ก็ยังอยากเป็นอยู่เพราะเขาไม่มั่นใจในที่ไปในเบื้องหน้าเมื่อไม่มั่นใจเหล่านี้เนี่ยอะไรเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่กำบังให้ไปที่ไปในเบื้องหน้าอันนี้แล้วนะนอกจากกุศลธรรมที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองหรือว่าขอให้ลูกทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะเราก็นึกอีกทีหนึ่งเออเรานี่เป็นลูกเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ขนาดไหนนั่นแหละหวังได้จากลูกหลานก็เท่ากันนั่นแหละเพราะเหตุอย่างไรก็จะใกล้ๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็อย่าหวังอะไรมากนักอันกุศลธรรมนั่นแหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องเพียรพยายามแล้วก็พอกพูนให้มีขึ้นนะฟังอีกสูตรหนึ่งว่าในปัญญาสูตรพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เสื่อมจากปัญญาชื่อว่าเสื่อมสุดสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนในปัจจุบันทีเดียวเมื่อตายไปแล้วพึงหวังได้ทุกขตินะถ้าขาดปัญญาเนี่ยนะขาดวิปัสสนาปัญญาเป็นต้นขาดมรรคปัญญาเป็นต้นนี่ก็ชีวิตนี้ขณะที่เป็นอยู่ก็อยู่เป็นทุกข์ว่างั้นเถอะเดือดร้อนคับแค้นตายไปก็สู่อบายทุกขติวินิบาตนรกว่างั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่เสื่อมจากปัญญาชื่อว่าไม่เสื่อมสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนในปัจจุบันทีเดียวแลเมื่อตายไปพึงหวังได้สุขติพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าจงดูโลกพร้อมด้วยเทวโลกผู้ตั้งมั่นลงในนามรูปตั้งมั่นด้วยอำนาจแห่งอะไรตั้งมั่นเนี่ยนะเป็นชื่อของตัณหาและทิฏฐินะโลกกับทั้งเทวโลกตั้งมั่นอยู่ด้วยอำนาจของนะตัณหาทิฏฐิหรืออุปาทานนั่นเองเพราะความเสื่อมไปจากปัญญานะเพราะเสื่อมจากปัญญานั่นแหละอุปาทานจึงเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นนะเพราะไม่มีกรรมสกตาปัญญาไม่มีวิปัสสนาปัญญาอุปาทานก็เกิดแทนเห็นไหมคือยังไงเห็นเราคิดอยู่แล้วใช่ไหมคิดด้วยจิตดวงไหนส่วนใหญ่ก็คิดด้วยโลภะ8ถ้าสัตว์นรกนะคิดด้วยโทสะ2ส่วนใหญ่นะแต่ถ้าสัตว์เดรัจฉานก็คิดด้วยโมหะแต่ถ้ามนุษย์หรือสุคติภูมิก็คิดด้วยโลภะทีนี้พอโลภะเกิดก็เสื่อมจากปัญญาโลกพร้อมด้วยเทวโลกย่อมสำคัญว่านามรูปนี้เป็นของจริงจริงนะรูปนามขันธ์5จริงไหมสุขไหมสุขนะถ้าวันไหนนึกถึงธรรมะก็ไม่สุขแต่เราคิดเราเองโอ้ดีจริงๆเลยสนุกมากเพลินเลยนะจริงของเราก็คือสุขนั่นเองสุขเที่ยงงามเป็นต้นนั่นแหละเป็นอัตตานั่นแหละคือของเราเนี่ยปัญญาอันให้ถึงความชำระกิเลสนี้แลประเสริฐที่สุดในโลกในบรรดาสังขารโลกทั้งหมดเลยนะปัญญานี้ประเสริฐที่สุดในบรรดาสังคตธรรมสังขารธรรมทั้งหมดเลยนะปัญญาประเสริฐที่สุดนะปัญญาเป็นแสงสว่างของโลกนั่นนะเพราะฉะนั้นในเจตสิกทุกดวงเลยนะปัญญาเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเครื่องประดับถ้าขาดปัญญาเนี่ยนะกุศลธรรมเหล่านั้นก็เหมือนกับไม่มีรัศมีว่างั้นเพราะว่าปัญญานี่แหละประเสริฐที่สุดในโลกด้วยว่าปัญญานั้นย่อมรู้ชัดโดยชอบซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติและภพนะถ้าปัญญาระดับโลกุตระปัญญาก็จะรู้ถึงที่สุดแห่งชาติและภพก็คือที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติ มีปัญญาร่าเริงผู้ทรงไว้ซึ่งสรีระอันมีในที่สุดว่างั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ใดมีปัญญาสามารถที่จะปฏิบัติธรรมเทวดาและมนุษย์ก็จะยินดีต่อผู้นั้นอย่างน้อยที่สุดก็บอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเข้าไปหาตระกูลใดตระกูลนั้นต้อนรับเชื้อเชิญด้วยอาสนะกราบไหว้อันนั้นเป็นเหตุแห่งความอันนั้นเป็นเหตุแห่งการเกิดในตระกูลสูงอันนั้นเมื่อบุคคลได้ให้ทานกับท่านเหล่านั้นนั่นเป็นเหตุแห่งความมั่งมีด้วยโภคทรัพย์นะเมื่อได้ฟังธรรมจากท่านนั่นเป็นเหตุแห่งการทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์เพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงเป็นเหมือนกับแขกที่ดีที่สุดในบรรดาแขกทั้งหมดที่มาเยี่ยมนะท่านจึงเป็นอาหุเนโยเป็นปาหุเนโยเป็นผู้ควรที่ควรของต้อนรับเนี่ยนะเป็นผู้ที่ควรเชื้อเชิญเป็นผู้ที่ควรต้อนรับแล้วก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นนาบุญของโลกนั้นเหล่ามนุษย์และเทวดาก็ยินดีต่อพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะขนาดพระองค์ดับขันธปรินิพพานก็ยังไปกราบสังเวชนียสถานเลยนะมีคฤหบดีหลายท่านหรือมีพระราชาบางองค์เนี่ยเมื่อฟังธรรมเข้าใจพระธรรมแล้วนะแล้วก็ถามว่าตอนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็บอกว่าพระองค์ดับขันธปรินิพพานแล้วก็เสียใจนะแต่บอกว่าถ้าพระองค์ยังมีพระชนอยู่ถึงร้อยโยชน์ก็จะไปเพราะงั้นเนี่ยขอให้รู้ว่าพระองค์อยู่ตอนนี้ถ้าพระองค์อยู่เราไปหาไหมไปไหมไปนะไปไหมอาจารย์นิ้นไปไหมไปนะไปถึงเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์อ่านในพระไตรปิฎกนะไปแล้วพระองค์ก็พูดอย่างนี้แหละนะไปหาพระองค์แล้วพระองค์ก็พูดนี่ดูก่อนนิสสุทั้งหลายนี้ทุกขอริยสัจอย่างเงี้ยไปก็ไปอ่านดูเถอะนะใครไปหาก็แสดงแบบนี้แหละถ้าเราไปหาก็แสดงแบบนี้ตอนนี้ขอหันหน้าไปหาพระพุทธเจ้ามั่งเนาะไปอ่านดูที่เอ๊ะตอนนั้นพระองค์แสดงว่ายังไงมั่งเกือบหมดเวลาแล้วนะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะเขาต้องมีอาจารย์ที่ทรงพระไตรปิฎกที่จำพระไตรปิฎกได้นะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเข้าไปปฏิบัติตามนั้นสมควรแก่ธรรมเขาจึงได้บรรลุมรรคผลเพราะตามที่สังเกตในกีตาคิริสูตรเนี่ยนะก็มีวิธีนั้นวิธีเดียววิธีอื่นไม่มีถ้าเป็นพระสาวกนะเว้นแต่เป็นพระปัจเจกแต่ถ้าเป็นพระสาวกอย่างไรก็ต้องฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคถึงฟังที่ไหนก็ตามแต่ขอให้เป็นของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่จำเป็นต้องแบบฟอร์มอย่างนี้ก็ได้ขอให้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใดก็ได้ก็ต้องดูว่าใครด้วยนะถ้าเขามีบุญจริงๆก็ไม่น่ามีปัญหานะถ้าเป็นลูกหลานพระพาหิยะมาเกิดนี่ก็ไม่ยากนะถ้าเป็นลูกหลานพระพาหิยะนะแต่ถ้าเป็นลูกหลานพระอานนท์มาเนี่ยก็ต้องฟังมากนะถ้าเป็นลูกหลานพระอานนท์ต้องเรียนมากนะถ้าไม่ได้เรียนนี่ก็แย่แน่นะเป็นลูกหลานพระราหุลนะต้องยินดีในการเรียนแบบนั้นแต่ถ้าเป็นลูกหลานพระพาหิยะมาเนี่ยนะชาติสุดท้ายอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่อย่างงี้ไม่มีปัญหาเลยนะคนมีบุญอ่ะนะงั้นคนมีบุญเนี่ยไว้กราบอย่างเดียวว่างั้นท่านเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเนี่ยนะควรกับการเคารพนับถือเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มียางคือกิเลสเบาบางมากนะท่านจึงฟังธรรมไม่มากนักท่านก็สามารถที่จะตรัสรู้ธรรมได้อย่างมงคลสูตรเนี่ยนะพระองค์ตรัสมงคลสูตรนี่เทวดาบรรลุหาประมาณนี้ได้นับไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะมหาสมัยสูตรก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นในพระสูตรเหล่านั้นเนี่ยคนมีบุญจริงๆเนี่ยนะเขาฟังไม่มากเขาก็สามารถตรัสรู้ทำได้แต่ทีนี้มาหันของอามานะขนาดอ่านอยู่ขนาดนี้ก็ยังไม่ต้องบรรลุหรอกให้จำได้ให้เข้าใจสักทุกบรรทัดเนี่ยนะเข้าใจเลยนี่พอใจแล้วนะยังไม่ต้องบรรลุหรอกขนาดเข้าใจยังยากเลยจะกล่าวไปยายถึงการบรรลุเหมือนกัน อินทรีย์สังวรฝึกเป็นสติเนาะสติเป็นยังไงสตินึกถึงคำว่าสติเป็นยังไงเหมือนคุณคลังเลยนะถ้าเห็นแล้วมีสตินี่เป็นยังไงเอาเห็นเส้นแสงสว่างเนี่ยเห็นไงมีสติเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยแสงเนี่ยไหนนะทำยังไงหมุนอะไรลองอธิบายสักอย่างเห็นแสงสว่างนี่มีสติแล้วมันเป็นยังไง ถ้า ้าไม่มีสตินี่เป็นยังไงอะไรนะเอาแค่แสงสว่างนะถ้ามีสติเห็นแสงสว่างเป็นยังไงถ้าของเรานะถ้านึกถึงคำสอนได้แล้วเอาคำสอนพิจารณาตามคำสอนในขณะที่เห็นแสงสว่างนั่นแหละเรียกว่ามีสติแต่ถ้าหากว่าแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยนึกคำสอนไม่ออกสักคำเลยเนี่ยนี่แหละเรียกว่าไม่มีสติเป็นอย่างนั้นนะเห็นแล้วนึกไม่ออกเลยเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละไม่มีสติเป็นอย่างนั้นเน ี ่อันถ้าหากว่าเห็นสีแล้วเนี่ยนะเห็นแสงสว่างเนี่ยแล้วนึกถึงสตินึกถึงคำสอนสักสูตรหนึ่งเนี่ยนะนั่นแหละเรียกว่าคนมีสติแหละเพราะว่าใช้คำว่าคำสอนเนี่ยกว้างขวางนะยกตัวอย่างบอกว่าปัญญานี่เป็นแสงสว่างในโลกเนี่ยนะในบรรดาแสงทั้งหมดเลยนะแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยประเสริฐเนี่ยนะแล้วก็นึกถึงคำสอนสักคำหนึ่งใช่ไหมครับเออแสงเนี่ยนะปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างในโลกถ้ามีปัญญาจะเป็นยังไงก็มองนะปัญญาเบื้องต้นก็กรรมสกตาปัญญาก็พิจารณากรรมสกตาปัญญาลงมาอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะแต่ในสะพานเบื้องต้นเลยก็คือให้นึกถึงคำสอนสักอย่างก่อนเนี่ยนะหรือในฐานะว่าเออแสงสว่างนี้เป็นปกตูปะนิสยปัจจัยแห่งจิตเห็นไปยังดีจะได้เชื่อมเนื้อหาไปหาหมวดอื่นๆอีกแต่ขอให้นึกถึงคำสอนได้สักหมวดหนึ่งแล้วพิจารณาต่อไปนั่นแหละเรียกว่ามีสติถ้าไม่มีสติก็นึกถึงธรรมะอะไรไม่ได้สักอย่างก็นั่งเบอร์ไปอย่างนั้นแหละเอ็นนัดใครบ้างหรือเปล่าเนี่ยคิดทำอะไรเนี่ยถ้าอย่างนั้นไม่มีสติอะไรสักอย่างละสำนวนก็ว่าไม่มีสติไม่มีตังอะไรเลยอย่างนั้นเพราะเราสตินี่มีสัญญาเป็นเหตุใกล้มีความจำที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ก็คือสามารถจำคำสอนได้นั่นเองยกตัวอย่างพระอานนท์นี่เป็นเอตทัคคะในด้านมีสติเพราะพระอานนท์ทรงจำคำสอนได้เยอะพอเห็นอะไรนี่พระอานนท์นึกถึงคำสอนได้ของเรานึกถึงคำสอนอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละเรียกว่าไม่มีเหตุใกล้ของสติเนี่ยนะถ้าหากว่าการศึกษาพระธรรมในเชิงเอามาใช้เนี่ยนะธรรมะจะไม่รู้สึกว่าเยอะไม่รู้สึกว่าหนักเลยแต่ถ้าศึกษาในลักษณะอื่นหูยทำไมเยอะจริงๆเลยนะนะแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาลักษณะเอามาใช้เนี่ยนะมีที่ไหนมั่งจะอธิบายเรื่องนี้ให้เราได้ความรู้มากๆอ่ะเพราะเราเอามาใช้ไม่ได้เอามาปฏิบัติไม่ได้นะนั่นแหละเพราะสตินี้มีสัญญาเป็นสัญญาที่มั่นคงด้วยนะไม่ใช่สัญญาแบบเลอะเลือนนะสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะในชั้นต้นเลยคนที่มีสติก็คือคนที่คิดถึงคำสอนได้ยกตัวอย่างคนไปธุระที่ไหนเนี่ยนะคนมีสติเนี่ยนะคือคนยังไงคือคนที่ไปแล้วไม่เสียกิจนั้นน่ะเรียกว่าไปแบบมีสติอันนั้นแบบโลกเขาอ่ะนะคือไปแล้วไม่เสียการเสียงานไม่เสียกิจไม่เสียหน้าที่ยกตัวอย่างเขาบอกว่าเขาดื่มเหล้าอย่างมีสติก็คือดื่มเหล้าแบบไม่เสียงานน่ะนะสำนวนของเขาอ่ะคือหมายคำว่าถึงเขากินเหล้าแต่เขาไม่เสียงานของเขาอันนั้นแหละเขาเรียกว่าเขามีสติแบบของเขาแล้วแบบของเราล่ะแบบคำสอนน่ะแบบศิษย์มีอาจารย์น่ะนะแบบศิษย์มีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์แนะนำว่าอย่างไรนะถ้าหากว่าเห็นแล้วไม่มีสติเนี่ยนะปล่อยใจให้เป็นไปกับโทสะเกิดขึ้นเสียหายอย่างไรถ้าเห็นแล้วโลภะเกิดเมื่อโลภะเกิดนี่เสียหายอย่างไรถ้าเห็นแล้วโมหะเกิดอวิชชาเกิดถ้าอวิชชาเกิดเนี่ยมันเสียหายอย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวฟังสูตรนี้อีกสักสูตรหนึ่งเพื่ออาจจะได้ปัจจัยของสติสักอย่างหนึ่งในอวิชชาสูตรเนี่ยนะสังยุตตนิกายมหาวารวักว่างั้นเนี่ยอวิชชาสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเนี่ยนะเป็นประธานโดยเป็นอุปนิสยปัจจัยแห่งอกุศลทั้งหมด และเป็นสหชาตปัจจัยแห่งอกุศลทั้งหมดเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยเกิดร่วมกับอหิริกะเกิดร่วมกับความไม่ละอายบาปอโนตปะความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปเนี่ยนะพออวิชชาเกิดขึ้นอะไรอีกความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้งประกอบด้วยอวิชชามิจฉาทิฏฐิก็ได้ปัจจัยแล้วเนี่ยนะพอเรานึกถึงคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นไม่ได้มิจฉาทิฏฐิก็จะเข้ามาพอมิจฉาทิฏฐิเข้ามาแล้วอะไรต่อมาอีกมิจฉาทิฏฐิต่อนะมรรคแปดมิจฉามรรคอ่ะต้องต่อด้วยมิจฉาตัมมันตะมิจฉาสังกัปปะอกุศลวิตกเกิดทันทีต่อเลยถ้ามิจฉาสังกัปปะเกิดแล้วมิจฉาวาจาก็จะเกิดแก่ผู้ที่มีมิจฉาสังกัปปะคนนี้คิดอะไรมันก็พูดอันนั้นนะยกตัวอย่างนะเห็นแสงสว่างวิปุการว่าชมแสงเดือนใช่ไหมเนื้อไปเรื่อยนี่มิจฉาสังกัปปะใช่ไหมแล้วก็พร่ำเป็นเพลงออกมามิจฉาวาจาต่อไปอีกมันก็จะเป็นลักษณะนั้นเลยนะเพราะอวิชชามันเกิดขึ้นใช่ไหมอวิชชาเกิดขึ้นไม่นึกอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวแบ่งบุญกันหน่อยนะว่าเอาเป็นตัวอย่างนะถ้าหากว่าเห็นแล้วสติไม่เกิดเนี่ยนะไม่นึกถึงอวิชชาเกิดขึ้นพออวิชชาเกิดขึ้นอหิริกะอโนตปะอหิริกะคืออะไรไม่ละอายต่ออกุศลเนี่ยนะไม่ละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตไม่ละอายต่อบาปอกุศลธรรมอโนตปะก็คือไม่เกรงกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะเสร็จแล้วมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยจะเข้ามาแล้วนะเอ๊ะบุญไม่มีบาปไม่มีหรือแนวความคิดที่เป็นสกายทิฏฐิเป็นต้นก็จะเข้ามาอาศัยพื้นฐานจากอวิชชานั่นแหละมิจฉาสังกัปปะก็จะเกิดขึ้นสะสมอะไรมาเมื่อเห็นแสงเดือนแสงดาวก็นึกถึงใครก็ว่าไปแล้วมิจฉาสังกัปปะก็เกิดขึ้นนึกถึงแล้วทำไงวอนลมฝากรักเลยคนนี้มิจฉาวาจาออกมาแล้วมิจฉาวาจาต่อมาอีกเอ้ร้องไปร้องมาไปหาเลยมิจฉากัมมันตะเอกมิจฉามรรคก็เป็นไปตามนี้ฉะนั้นชีวิตก็อยู่ในวัฏฏะแบบนี้แหละฉะนั้นชีวิตที่เป็นไปในวัฏฏะก็คือชีวิตแบบนั้นแหละฉะนั้นเห็นอะไรก็เป็นไปกับอกุศลทั้งหลายแหละถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติแต่ถ้ามีสติก็คือจะสามารถว่านึกถึงคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะว่าในโลกนี้เราไม่สามารถค้นคิดทฤษฎีแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้หรอกเนี่ยนะในฐานะที่เรานี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะมีพระธรรมคำสอนเป็นสรณะแล้วก็มีพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นสรณะนึกถึงว่าเมื่อตามองเห็นสีอันนี้แล้วเนี่ยพระสาวกแต่ปางก่อนที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคิดอะไรท่านพูดอะไรท่านทำอะไรอย่างในคืนพระจันทร์วันเพ็ญเหมือนกันนะถ้าพาลปุถุชนก็จะไปนั่งชมเดือนดูดาวอะไรแบบอกุศลไปแต่ถ้าเป็นพระอริยสาวกเป็นต้นท่านจะนั่งสนทนาธรรมกันทั้งคืนเนี่ยนะมันจะตรงกันข้ามหมดเลยนั่นแหละเพราะเราก็ต้องให้เห็นความแตกต่างระหว่างพาลปุถุชนกับอริยชนเพราะว่าพาลปุถุชนไม่มีการอบรมอะไรอบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาส่วนอริยสาวกท่านอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญาเกิดขึ้นนะกายกรรมอย่างไรจึงจะไม่มีโทษนะวจีกรรมอย่างไรจึงจะไม่มีโทษมโนกรรมอย่างไรจึงจะไม่มีโทษนะก็เริ่มตรึกนึกถึงคำสอนอันนี้นะแต่ถ้าหากว่าตัณหาในภพแล่นไปว่าจงเรียบห้ามด้วยสติก็คือนึกถึงว่าอย่ามองอะไรสั้นๆเนี่ยนะอย่ามองชีวิตแค่ชาตินี้นะมองชาติหน้าแล้วมองเลยไปหลายๆชาติเพราะฉะนั้นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสังสารวัฏเนี่ยนะน้ำตามมากกว่าน้ำมหาสมุทรเป็นต้นก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าชีวิตในการเป็นไปในวัฏฏะก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่อย่าลืมว่าการฝึกนึกคิดอย่างนี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ในพระมุขผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเราขอมีท่านเป็นสรณะเป็นผู้นำทางแห่งความนึกคิดของเราทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้สำหรับผู้ที่เห็นคุณค่า แต่เบื้องต้นเลยเนี่ยนะพื้นฐานแห่งสารณคมเราต้องแม่นยำหน่อยนะคือยังไงจะพูดธรรมะหมวดใดก็ตามจะไม่ทิ้งขอทิ้งเรื่องนี้เลยเพราะว่าถ้าพื้นฐานเราเคารพในสารณะอ่อนอย่างไรปฏิบัติไม่ได้แน่นอนเชื่อเลยเพราะกำลังคืออะไรขาดก่อนศรัทธาขาดเมื่อศรัทธาขาดจะเพียรทำยังไงจะไม่มีความเพียรนะบุคคลไม่มีศรัทธาจะไม่มีความเพียรเลยทำไปทำอะไรมานั่งคิดยังไงคิดอย่างนี้ไม่เห็นสนุกเลยเปิดเพลงฟังหนึ่งก่อนถ้าไม่มีศรัทธาก็จะไม่มีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยนะสติจะเอาอะไรมาวินิจฉัยว่าดีหรือชั่วนะประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์สติก็ไม่มีกิจให้ทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินทรีย์ห้าท่านจึงเรียงสติต่อจากวิริยะศรัทธาวิริยะสติเนี่ยนะแล้วความเพียรพยายามนั้นต้องทำด้วยความสงบนั่นเป็นกิจของสมาธิแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของความโง่เขลาไม่ใช่สงบเพื่อที่จะนั่งสับประงกนะสงบมากๆเข้าสับประงกเลยไอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยโมหะแต่เป็นความสงบที่เป็นไปกับปัญญาที่วินิจฉัยท่านจึงเรียงปัญญาไว้เป็นอันดับสุดท้ายเนี่ยนะเพื่อที่ว่ากิจการงานที่ทำนั้นจะต้องสุขุมรอบคอบเนี่ยนะเป็นไปอย่างตลอดสายจริงๆงั้นถ้าหากว่าเรานึกถึงคำสอนอ่อนเท่าไหร่การปฏิบัติธรรมของเราก็จะได้ผลน้อยเท่านั้นจริงๆเนี่ยนะแล้วปัจจัยสำคัญของสติเนี่ยนะมีอยู่4อย่างด้วยกันอันดับแรกก็คือสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะก็คือสัมปชัญญะบัพพะนั่นแหละเนี่ยนะสัมปชัญญะบัพพะในอาการ7อย่างนั้นชีวิตของเราแบ่งๆแล้วนะมีอยู่7หมวด7ตอนด้วยกันหมวดที่หนึ่งก็คือการไปการมาไปไหนก็มาฟังธรรมนี่ไงนี่แหละอันนี้เรียกว่าไปมานะก็คือกิจใดๆที่จะต้องไปต้องมาเนี่ยนะกิจแรกก่อนนั่นแหละก็คือกิจกรรมที่จะต้องไปไหนมาไหนบ้างเอาสัมปชัญญะ4มาสงเคราะห์ลงเนี่ยนะที่สองแลเหลียวมองเนี่ยนะตาเนี่ยมองทำอะไรเนี่ยนะสมมติยกตัวอย่างเราจะอ่านหนังสือเป็นต้นเนี่ยนะหนังสืออะไรที่ควรอ่านไม่ควรอ่านในบรรดาหนังสือทั้งหมดนับตั้งแต่หนังสือพิมพ์จนถึงพระไตรปิฎกเนี่ยนะในหนังสือเหล่าไหนที่ควรอ่านนะเมื่อจะต้องใช้จักขุวิญญาณแล้วหรือว่าดูทีวีเนี่ยรายการใดควรดูฟังวิทยุรายการใดควรฟังอันนั้นคือกิจของสาธกะสัมปชัญญะกลางนะเสร็จแล้วถ้าได้สาธกะแล้วสัปปายะเป็นต้นก็จะตามมาโคจระเป็นต้นก็จะได้ติดตามมาอีกนี่ก็คือหมวดที่สองหมวดที่สามขณะที่ทำอะไรนุ่งห่มเนี่ยนะนุ่งห่มทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเกี่ยวกับการแต่งตัววังนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวเนี่ยนะทั้งการถ้าของพระเนี่ยนุ่งจีวรถือบาตรทรงจีวรบาตรสังฆาติเนี่ยนะถ้าของพระของเราก็คือเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งตัวทุกชนิดนั่นเองเนี่ยนะประโยชน์ของการแต่งตัวคืออะไรสาธกะเข้ามาแล้วจะได้รู้ว่าผ้านี้สัปปายะไหมนะเป็นต้นนะก็จะสามารถวินิจฉัยโดยสัมปชัญญะ4ทีนี้หมวดต่อไปก็อะไรขบกินใช่ไหมเรื่องปากเรื่องท้องแล้วกันนี่เข้ามาแล้วก็ต้องกินดื่มเคี้ยวลิ้มเนี่ยนะก็มีอยู่เท่านี้แหละสาธกะของสิ่งนั้นๆก็ใส่ลงไปอันนี้ต้องมันต้องฝึกจริงๆนะเพราะให้เกิดเองนี่ไม่เกิดแม่เพราะว่าเกิดมาปล่อยมาตลอดเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วเมื่อกินเสร็จทำอะไรต่อก็เข้าห้องน้ำแล้วคราวนี้กิจในการเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วอันนี้ต้องฝึกอีกประโยชน์ของสิ่งนั้นๆคืออะไรนะสัมปชัญญะ4ใส่ลงไปนะนับตั้งแต่การแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำเป็นต้นเลยนะกิจในห้องน้ำทั้งหมดเนี่ยต้องฝึกสติทั้งหมดเลยนะแล้วต่อไปอีกนะละเอียดลงมาอีกก็คือยืนเดินนั่งนอนตื่นแล้วก็หลับพูดนิ่งแบบคนมีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นทุกกิริยาตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยนะฝึกหมดเลยนะถ้าหากว่าเราจะฝึกอย่างนี้นะเอ๊ะทีแรกธรรมะเนี่ยฟังมาเยอะแยะไปหมดเลยนะพอจะเอามาใช้เป็นการเป็นงานตั้งแต่เช้ายันเย็นเอ๊ะหายไปไหนหมดเนี่ยธรรมะนึกไม่ออกเลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาฝึกลักษณะนี้เลย ถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้นะรู้สึกว่า นึกไม่ออกเลยว่ามันจะไปปฏิบัติยังไง เพราะถ้าหากว่าเราไม่ฝึกเลยนะถ้าไม่ฝึกแล้วอยู่ๆพูดไปหาอริยสัจเลยเนี่ยมันไม่รู้จะเอากุศลอะไรมารองรับเพราะว่าการฝึกสติเนี่ยนะทั้งเจ็ดหมวดเลยเนี่ยคือเรื่องของศีลก่อนนะชั้นต้นเลยว่าเราสามารถล่วงโทษอะไรได้บ้างนะกุศลจิตเราจะเกิดทีแล้วใช่ไหมตั้งแต่เช้าจนเย็นในพระสูตรสูตรหนึ่งท่านบอกว่าสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าเนี่ยนะยืนเดินนั่งนอนทำกิจต่างๆในทำที่ไหนทำบนแผ่นดินอาศัยแผ่นดินและทำกิจนั้นๆเนี่ยนะสรรพสัตว์ทั้งสี่เท้าสองเท้าอะไรต่างๆเนี่ยภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันอาศัยศีลและเจริญโพชฌงค์เจ็ดเพราะว่าไอ้กิจของสติที่ว่าไปเมื่อกี้ก็คือสติสัมโพชฌงค์เราต้องได้รับฝึกตั้งแต่เช้าจนเย็นเคยได้ยินนะพึงมีสติเว้นรอบเว้นรอบก็คือเคยเห็นวงกลมไหมไม่มีขณะไหนที่ไม่มีสติอ่ะนะมีสติรอบหมดเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นอ่ะไม่มีขณะไหนที่ไม่มีสติอ่ะนะก็เรียกว่าปฏิบัติจนได้วงกลมนั่นแหละฝึกทุกกิริยาอาการฝึกทุกอิริยาบถในกายกรรมวจีกรรมเนี่ยนะการขยับตัวทั้งหมดเลยนะคำพูดทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีคำสอนเนี่ยกำกับหมดเลยโดยที่มีพระธรรมมาเป็นธรรมะเป็นเครื่องฝึกเสร็จแล้วทวารรับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะต้องได้รับการวินิจฉัยจนทั้งหมดอีกนั่นนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะพระองค์พูดถึงกายนี่เหมือนเรือนะตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยถ้าไม่ดีก็เหมือนเรือรั่วงั้นคนที่จะพายเรือให้ถึงฝั่งเนี่ยนะจะต้องอุดรูก่อนทั้งหมดเลยเนี่ยในทั้ง6ทวารเนี่ยต้องอุดรูไม่งั้นเนี่ยซึมเข้าอ่ะนะนึกถึงว่าเคยอยู่ที่เกาะมาอยู่ที่เกาะเนี่ยมีเรืออยู่ลำหนึ่งทิมร่วมต้องคอยวิทย์เรื่อยนะถ้าไม่อุดเนี่ยก็ต้องมานั่งวิทย์แต่น้ำอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องทำอะไรหรอกวิทย์แต่เรือนั่นแหละนั่งไปวิดไปนั่งไปวิดไปแทนที่จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะไม่ได้นั่งวิดเรืออย่างเดียวเกิดจากอะไรก็เรือมันรั่วเราเมื่อปล่อยใจเป็นไปกับอกุศลตามองเห็นหูได้ยินก็มานั่งแก้ปัญหาอกุศลที่ทำไปนั่นแหละ สังเกตแล้วหลายครั้งเราจะมีเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยนะมาให้ตรึกสมัยนั้นเคยไปอยู่ทุ่งนานั้นสมัยนั้นเคยไปอยู่วัดตรงนั้นสมัยนั้นเคยเดินไปตรงนั้นเนี่ยนะภาพเหล่านี้จะมาหมดเลยถามว่าทำไมภาพเหล่านั้นจึงมาก็ตอนนั้นมันไม่มีสติพอมันไม่มีสติเนี่ยก็คือไม่ได้รับการอุดนั้นปัญหาเหล่านั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นภาพเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาในมโนทวารวิถีทั้งหมดเลยถามว่าปัญหาเหล่านี้แก้อย่างไรนะถ้าเราไม่แก้อีกเดี๋ยววันหลังจะมาอีกนะความคิดเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งชีวิตของเราเนี่ยนะจะเข้ามาทั้งหมดเลยจนกว่าเราจะได้รับการแก้ไขแก้ไขก็คือเมื่อเหตุอารมณ์ใดปรากฏเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ในอดีตก็ตามนึกถึงคำสอนสักอย่างหนึ่งในขณะนั้นก็เริ่มอุดปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยในมโนทวารวิถีก็เริ่มอุดจิตก็เริ่มเป็นไปกับกุศลเพราะว่าการเจริญกุศลเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีไม่ห้ามคิดอยากคิดนะไม่มีมีแต่ว่าคิดอะไรควรคิดอย่างไรคิดด้วยโยนิโสมนสิการเป็นต้นนั่นแหละคิดอะไรก็คิดเถอะแต่ว่ามีโยนิโสมนสิการสามารถคำนึงว่าคิดอย่างนี้แล้วมีโทษอย่างไรคิดอย่างนี้แล้วมีประโยชน์อย่างไรถ้ามีประโยชน์เป็นประโยชน์กับคำสอนหมวดไหนบ้างเนี่ยนะพวกนี้ต้องวินิจฉัยทั้งหมดเลยงั้นการฝึกในสัมปชัญญะทั้ง7หมวดเนี่ยนะสำคัญมากเลยในเบื้องต้นเลยถ้าไม่เกิดทำไงสมาทานเอาเนี่ยนะตั้งใจเอาก่อนนะตั้งกันเวลานี้ถึงเวลานี้อย่าไปฝึกยาวเลยฝึกสั้นๆก่อนยกตัวอย่างเช่นเราจะนั่งฟังธรรมแบบมีสติอย่างเงี้ยนะคำนึงถึงประโยชน์ของการฟังจับประเด็นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็คือเริ่มฝึกตั้งต้นนะก็บอกว่ายินดีนับหนึ่งเสมอเถอะนะนะจ้าหรืออีกในย่านหนึ่งเนี่ยนะเมื่อเราคำนึงถึงประโยชน์ของอาหารแล้วใช่ไหม ต่อไปเราก็คิดอีกเออเนี่ยทานอาหารนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะโดยประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ชวนะอะไรเกิดขึ้นบ้างในขณะนั้นเนี่ยทำยังไงจะให้มีชวนะเป็นกุศลสลับบ้างเออทานเนี่ยนะสูตรของเราก็มีทานศีลภาวนาเอ๊ะทานยังไงจะเป็นทานอย่างเงี้ยใช่ไหมให้กุศลมันเกิดสลับสลับบ้างก็ยังดีหรือกุศลศีลเกิดขึ้นได้ไหมในขณะนั้นนะให้เอาทานศีลภาวนาคิดหากุศลสักอย่างหนึ่งมาตรึกในขณะที่ทานอาหารไปอันนี้ก็เริ่มฝึกให้เป็นกุศลแล้วอันนี้มื้ออาหารผ่านไปจนทีนี้จนกว่าจะเก็บกวาดเช็ดถูล้างเนี่ยนะก็นึกถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าเศษอาหารเนี่ยนะถ้าเทไปประสงค์ว่าพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆกินก็ยังมีผลมากมีอานิสงส์มากเลยหลังก็นึกถึงขนาดนั้นก็ทำกุศลต่อไปอีกหรือไม่ก็เจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเลยนะอาหารทีแรกเนี่ยโอ้กลิ่นหอมเลยพอคนเข้ามากินกลายเป็นของปฏิกูลเลยไม่มีใครอยากเก็บอยากเช็ดอยากล้างละก็เจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาต่อไปก็ได้นั่นนะและอีกอย่างหนึ่งคือชีวิตของเราเนี่ยนะมันเป็นชีวิตแบบที่ใช้ไปในวัฏฏะแต่ส่วนใหญ่คือที่กล่าวอย่างนี้เนี่ยนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเห็นภายในวัฏฏะเนี่ยน้อยมากเนี่ยนะถ้าเขาไปวันก่อนเนี่ยนะไปแม่วางเนี่ยดีมากเลยที่ฝรั่งเขาไปล่องแพทำไมไม่ล่องไปเรื่อยอ่ะแล้วก็นึกนะทำไมพอมาถึงจุดนี้เราต้องขึ้นบกเพราะถ้าล่องไปเนี่ยตกเหวตายแน่ช่วงไหนเป็นน้ำตกช่วงไหนเป็นอะไรเป็นต้นเนี่ยหมายถึงว่านั่นแหละคือชีวิตสังสารวัฏของเราก็เหมือนกันทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยนะเจริญกุศลธรรมเพื่อให้ขึ้นบกเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยชีวิตเราไปอย่างนั้นเนี่ยเหวแน่อะไรคือเหวบ้างเนี่ยนะบินว่อนเนี่ยเห็นไหมยมถ้าวันไหนฝนจะตกเนี่ยเริ่มเยอะแล้วเริ่มบินว่อนนั่นแหละญาติของเราทั้งนั้นแหละญาติของเราทั้งนั้นแหละนั่นแหละดังนั้นถ้าหากว่าเราเผลอเมื่อไหร่นั่นคือที่ไปของเราดังนั้นในเรื่องอบายสีเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เจริญให้มากๆเพราะเป็นสังเวกวัตถุจะได้รีบเร่งเจริญกุศลให้เต็มที่นะถ้าไม่งั้นเนี่ยพญามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ก็จะฉุดฆ่าเราไปเนี่ยนะเพราะว่าขณะเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาขนาดนี้เลยนะมีศรัทธาด้วยอวัยวะก็ไม่พิการสุขภาพก็พอได้ถ้าเรายังกุศลจิตเราอ่อนขนาดนี้เนี่ยสังเวชเธอว่าครั้งหน้าต่อไปเนี่ยกุศลเราจะอ่อนกว่านี้อีกเนี่ยนะขนาดตื่นภัยขนาดนี้กุศลจิตยังเกิดเท่านี้เองนั่นนะคือเราอย่าไปเทียบกับคนพิการนะเราคลานได้เนี่ยนะคนพิการกระดิกไม่ได้เลยเราก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเทียบอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ดีเพราะเราเอาคนไม่ดีมาเป็นอนุสติทำไมสังท่านจึงให้เจริญสังขานุสติเนี่ยนะครั้นคนที่เป็นตัวอย่างในความคิดของเรานะถ้ามีศรัทธานึกถึงพระวักกะลิเลยพระวักกะลิมีศรัทธามากถ้าพูดถึงความเพียรนึกถึงพระความเพียรพระโสนะพระโสนะที่ดีดพินเห็นไหมที่ท่านเนี่ยนะสุคุมารชาติจนขนาดว่ามีขนงอกที่เท้าอ่ะบวชมาเดินจงกรมเนี่ยเดินจนเลือดอาบเลยเนี่ยนะตอนหลังพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องพินสามสายเนี่ยนะแล้วก็พระโสนะก็อาศัยอุทาหรณ์นั้นท่านก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุถ้าพูดถึงสติพระนันทะหรือพระอานนท์เป็นต้นพระนันทะเนี่ยนะเวลาจะเหลียวไปในทิศตะวันออกพระนันทะคำหนึ่งก่อนเลยประโยชน์ของการแลเหลียวคืออะไรท่านจะใคร่ควรหมดในทุกทิศที่ท่านมองเนี่ยพระนันทะนะถ้าสมาธิอย่างเงี้ยพระองค์ไหนที่ท่านชำนาญในเรื่องสมาธิยกตัวอย่างพระมหาโมคคัลลานะเป็นต้นปัญญานึกถึงพระสารีบุตรสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราควรคิดให้มากๆเห็นไหมฉะนั้นคนทั่วไปจึงไม่ใช่อนุสติคนทั่วไปนะเอาไว้เจริญมรณานุสตินะเพราะเป็นบุคคลที่ไม่ควรคิดเพราะคิดแล้วอภิชาและโทมนัสจะเข้ามาทันทีเขาไม่มีความดีอะไรให้เป็นอนุสติหรอกนะพระองค์จึงสอนถ้าคิดถึงคนทั่วไปนะพรหมวิหาร4หรือมรณานุสติเนี่ยนะคิดด้วยพรหมวิหาร4เพราะใน1อารมณ์นะต้องสามารถนึกถึงคำสอนให้ได้เนี่ยนะปรารภนึกถึงคำสอนให้ได้แต่ว่าเบื้องต้นไม่มีใครทำได้แต่เขาฝึกได้เนี่ยนะถ้าเรายังอยู่อย่างนี้นะถ้าเราไม่ได้เป็นทหารเนี่ยเราจะอาจจะนึกเอ๊ะเขาฝึกได้เหรอเนี่ยนะแต่เขามีคนฝึกได้ แล้วก็เขาก็ฝึกแล้วได้เป็นทหารแล้วด้วยเนอะมีตัวอย่างด้วยนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาฝึกจนสำเร็จแล้วอ่ะใช่ไหมใช่เขาฝึกได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นคำสอนของเราเนี่ยนะถ้ามีศรัทธาเชื่อว่าเมื่อฝึกสำเร็จในพระศาสนาแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าโสดาปฏิมักเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าที่ปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเงี้ยอันผลเนี่ยแตกต่างกันมากอันถ้าเราไม่ฝึกอีกแย่แน่ชีวิตนี้ทุกแน่เพราะฉะนั้นในชั้นต้นเลยนะเรื่องการเจริญสติก็คือ1สัมปชัญญะ4เนี่ยต้องแม่นเนี่ยนะหมวดที่1นะ2เขาบอกว่าถ้าอยากมีสตินะหลีกเลี่ยงคนหลงลืมสติเนี่ยนะพวกที่ชวนเพ้อเจ้อเป็นต้นเนี่ยนะหลีกได้หลีกเลยเนี่ยนะพวกที่มีสติก็เพ้อเจ้อเนี่ยเป็นกุศลศีลมั้ยอันนั้นนะโอ้ยพูดมาตั้งปีนึงแล้วเนี่ยไม่ได้มีใครบวชเลยไม่คิดละไม่หวังมากนะเนี่ยนะหลีกเลี่ยงต้องพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเราไม่หลีกเลี่ยงเนี่ยอย่างไรก็ถ้าพูดเพ้อเจ้อเมื่อไหร่ล่วงกรรมบถแล้วนะให้ผลนำเกิดได้แล้วเพราะฉะนั้นคำพูดที่เราพูดหนึ่งคำนั่นคือภพของเราเนี่ยนะเรากำลังพูดอะไรอยู่ภพนั่นแหละคือทิศทางของเราพูดหนึ่งคำคือภพใหม่หนึ่งภพอ่ะนะสามารถให้ผลนำเกิดเลยนะในคำพูดเหล่านั้นนั้นเนี่ยล่วงมาเป็นวจีกรรมเนี่ยนะเพ้อเจ้อเป็นต้นเนี่ยเป็นวจีกรรมไปแล้วเพราะฉะนั้นการเจริญสติพยายามที่จะหลีกเลี่ยงคนที่หลงลืมสติเนี่ยนะไปนั่งกับคนบางคนเนี่ยนะชั่วโมงหนึ่งแล้วกุศลไม่เกิดสักนิดเลยอ่ะคนอย่างนี้เนี่ยต้องวิจัยแล้วก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเนี่ยนะหรือไม่ก็ฝึกเรียกว่าถ้าหากว่ากุศลเราไม่ค่อยเกิดเนี่ยนะเราก็ต้องนึกถึงโทษเนี่ยนะถ้าเราต้องเกี่ยวข้องกับเขาเหล่านั้นอยู่แล้วเราก็ต้องเพิ่มพูนกุศลของเราขึ้นมาเองนะเราอย่าไปคอยจัดแจงคนอื่นเลยนะแล้วก็ข้อที่3ก็คือคบบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นนะคนที่พูดปรารภสติบ่อยๆเนี่ยนะเราต้องหมั่นคบเขาเพราะในพระสูตรหลายแห่งกล่าวถึงว่าธรรมดาอย่างอุบาสกเนี่ยก็ควรแวะเวียนไปหาพระภิกษุเนี่ยนะที่บำเพ็ญอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ตามการอันสมควรเนี่ยนะเพราะเราไปเกี่ยวข้องกับท่านเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะเราก็จะเริ่มตื่นตัวขึ้นพอไปอีกลืมอีกเจอหน้าอีกนึกหน้าอีกก็นะก็แวะเวียนไปหาเรื่อยๆเนี่ยนะก็คือแวะเวียนไปหาผู้ที่เขาฝึกสตินั่นเองเนี่ยนะฝึกสติเป็นไปตามคำสอนแล้วก็ข้อที่สุดท้ายน้อมใจเพื่อให้สติมันเกิดน้อมใจไปให้สติเกิดคือยังไงก็คืออธิษฐานเป็นต้นอะอธิษฐานที่จะให้มีอะนะยกตัวอย่างตั้งอะนะอย่างถ้าเราออกจากนี่ไปนะเอ๊ะขับรถไปนี้จากนี้ถึงบ้านจะเจริญกุศลอันใดได้บ้างจะฝึกอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นบ้างจากนี้ไปเนี่ยนะก็แล้วพอถึงบ้านแล้วก่อนจะถึงเวลาหลับเนี่ยนะสามารถเจริญกุศลอะไรได้บ้างให้เล็งถึงประโยชน์ที่จะทำไปก่อนไม่ใช่ไปเจอปัญหาเฉพาะหน้าก็คิดเห็นอะไรก็คิดเรื่องนั้นทีเห็นอะไรก็เรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าถ้าอย่างนี้แย่แน่เนี่ยนะเพราะพวกนี้ต้องหมั่นสาธกะคำนึงถึงประโยชน์เลยจากนี้ไปหลับทีนี้จากก่อนจะหลับไปจนถึงตื่นเนี่ยได้รับการวางแผนไว้แล้วนะเรียกว่ามีสติก่อนหลับใช่ไหมจะหลับก็มีสติก็คือคำนึงก่อนที่จะหลับเนี่ยนะเจริญกุศลแล้วหลับไปแล้วตั้งเวลาตื่นไว้ด้วยว่าควรจะตื่นเวลาไหนถ้าตื่นมาแล้วปุ๊บจะเจริญกุศลอะไรต่อไปอีกไปจนถึงเวลาลุกขึ้นจากที่นอนแล้วลุกขึ้นไปแล้วจะไปเจริญกุศลอะไรได้บ้างก็ต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆผู้ที่ฝึกประสบความสำเร็จก็มีอยู่คิดดูนะว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นถ้าหากว่าบุคคลตั้งใจประพฤตินะเป็นอาชีพที่ไม่มีเวลาเผลอเลยนั่นการประพฤติพรหมจรรย์อาชีพอื่นนะหากินเลี้ยงสักวันสองวันลืมงานลืมอะไรก่อนใช่ไหมไปสนุกไปอะไรก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็ได้แต่เป็นพระไม่ได้เลยเห็นไหมถ้าไปปล่อยจิตเป็นอกุศลชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะมานั่งแก้ปัญหาครึ่งเดือนน่ะบางทีเห็นไหมถือบางท่านเนี่ยถึงกับไปปล่อยกายปล่อยใจให้กับเป็นอาบัติเนี่ยนะบางทีแก้ปัญหาครึ่งเดือนแล้วยังไม่เสร็จเลยเนี่ยนะไม่ได้หลุดจากความเป็นพระนะก็ยังเป็นนั่นแหละแต่แก้ปัญหาด้วยการอยู่ปริวาสเป็นต้นเนี่ยนะบางองค์เนี่ยพอไปปล่อยใจเป็นอาบัติเข้าเนี่ยเดินทางรอนแรมไปเพื่อจะแก้อาบัติอันนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ของง่ายเผลอไม่ได้เลยในชั้นศีลก็เผลอไม่ได้ถ้าปล่อยจิตเป็นอกุศลเมื่อไหร่นะก็นึกถึงได้เลยนึกพระสูตรที่ พระองค์กล่าวถึงไม้ฟืนเผาศพไม้ฟืนเผาผีเนี่ยนะหัวท้ายไฟไหม้ตรงกลางเปื้อนขี้หมาเปื้อนคูดทั้งนั้นเด้นั่นแหละเพราะอะไรประโยชน์ทางโลกก็ไม่ได้ประโยชน์ทางธรรมกุศลจิตอันนั้นก็ไม่เกิดอันพระองค์เนี่ยสอนให้มีความเพียรตลอดเลยนะมีความเพียรมีความพยายามบากบั่นตื่นมาแล้วก็ยังต้องบอกว่าจิตต้องเป็นกุศลอีกนะถ้าตื่นมาแล้วเธอจิตไม่เป็นกุศลก็ชื่อว่าหลับอีกเพราะฝึกตลอดเลยทีแรกๆเนี่ยนะเราเลยยกตัวอย่างธรรมดาเลยนะถ้าบอกว่าโหของที่นี่จะมีฟังธรรมทุกวันตอนเย็นเนี่ยนะคงไปไม่ได้หรอกแรกๆเลยนะคงคิดนะคงไปไม่ได้นานๆคงไปได้ชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้เอาหนักๆเข้ามาได้กับทุกวันนั่นแหละถ้าเราได้รับการฝึกแล้วนะต่อไปเนี่ยถ้าเราเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราจะเริ่มฝึกแต่คนที่ฝึกอย่างนี้ไประยะหนึ่งนะมันจำเป็นต้องฝึกที่กล่าวว่าจำเป็นต้องฝึกเพราะอะไรเพราะถ้าจิตไม่เป็นกุศลชักทุกข์แล้วนะคนที่เจริญกุศลได้ติดเนื่องระดับหนึ่งนะถ้าปล่อยจิตเป็นไปกับโลภะชั่วโมงหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นไปฟังอะไรเข้าคุยขำๆหัวเราะชั่วโมงหนึ่งเลยเพลินๆชั่วโมงหนึ่งเสร็จมานั่งทุกข์แล้วคะนี่เพราะไอ้โสมนัสที่เราเกิดโสมนัสนั้นไม่มีมุทุตาไม่มีกัมมัญญตาไม่มีปาคุญญตาเนี่ยนะอุปนิสัยแล้วเครียดละกุศลมาจิตไม่เกิดวิปฏิสารก็จะเกิดขึ้นมาละทีนี้เพียรแล้วทำยังไงจะแก้ปัญหาที่ไปนั่งเป็นอกุศลมาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ต้องมานั่งชำระเพราะไม่งั้นเจริญกุศลแล้วทำอย่างอื่นต่อไม่ได้เห็นไหมถ้าหนังสือพระไตรปิฎกเหมือนกันถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นในยังไงก็อ่านไม่ได้เห็นไหมเพราะจิตที่อ่านหนังสือแนวนี้ต้องเป็นกุศลพอสมควรเห็นไหมจึงจะอ่านได้เพราะก็เหมือนกับการเข้าไปใกล้ชิดพระศาสดาถ้าใกล้ชิดพระศาสดาโดยที่จิตเราเป็นอกุศลเราก็ไม่กล้าเข้าหาท่านนะเห็นไหมก็เหมือนกับลูกที่มีความผิดก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาพ่อแม่เท่าไหร่นะถ้าเราก็ถ้าเราฝึกเจริญกุศลบ่อยๆเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นสัปปายะและไม่เป็นสัปปายะถ้ากุศลจิตเกิดบ่อยนะคนที่ฝึกเจริญกุศลจะรู้ว่าถ้ากุศลจิตไม่เกิดเนี่ยอยู่เป็นทุกข์จริงๆอย่างผู้ที่มาศึกษาพระธรรมร่วมกับเราที่นี่อยู่ท่านหนึ่งนะก็บอกว่าผมเนี่ยถ้ากุศลจิตไม่เกิดสักชั่วโมงหนึ่งผมทุกข์แล้วนะเขาบอกว่ามันเครียดขึ้นมาเลยเขาว่ามันต้องพยายามหาอะไรคิดให้เป็นกุศลก่อนปล่อยไม่ได้เลยคุณบุญชูนั่นแหละเพราะแกตรึกธรรมะเยอะแล้วตอนหลังเนี่ยนะคิดเป็นคำสอนเป็นพระสูตรคิดได้ยาวมากนะคิดได้เป็นชั่วโมงเนี่ยนะคิดทีนี้ถ้าว่างๆไปธุระที่อื่นเนี่ยนะขับรถไปเผลอไปไม่ได้ตรึกธรรมะเนี่ยนะพักหนึ่งแล้วชักเครียดแล้วต้องหาธรรมะมาคิดเนี่ยนะก็คุยกันประจำอยู่มันเป็นลักษณะนั้นแล้วของมาเนี่ยเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วถ้าไม่คิดธรรมะเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวทุกข์ละเสร็จแล้วถ้าไปพูดอะไรเผลอมาอีกไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยต้องมาสมาทานใหม่นะโอ้ยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ขอพูดอย่างนั้นอีกแต่ถ้าไม่สมาทานไม่ตั้งใจอีกนะวันนั้นทั้งวันเนี่ยไปกุศลจิตแทบไม่ค่อยเกิดแล้วอุทธัจจะเล่นงานแล้วอุทธัจจะกับกุจจะจะเข้ามาเล่นงานแล้วฉะนั้นจะต้องหมั่นเพียรจริงๆเพลิมปล่อยใจไม่ได้นะถ้าหากว่ามีในสังคาติสูตรเนี่ยนะสังคาติกันนะสูตรที่ว่าด้วยการจับชายสังคติของพระพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าภิกษุที่ไม่สำรวมอินทรีย์เป็นต้นเนี่ยนะก็คือปล่อยใจเป็นไปกับบาปกับอกุศลเหล่านี้เนี่ยมีราคะกล้ามากไปด้วยพยาบาทเป็นต้นคนเหล่านั้นถึงจะเดินติดตามพระพุทธเจ้าทุกย่างก้าวก็ชื่อว่าห่างจากพระองค์และพระองค์ก็ชื่อว่าห่างจากภิกษุเหล่านั้นด้วยเนี่ยนะในอรหันต์บทหนึ่งที่ว่าไกลจากคนมีกิเลสอย่างนั้นเนี่ยพระอรหันต์นี่ชื่อหนึ่งความหมายหนึ่งก็คือไกลจากคนมีกิเลสใกล้กับคนดีๆใกล้กับคนมีศรัทธามีศีลใกล้กับพระเสขะบุคคลเป็นต้นพระอรหันต์เนี่ยใกล้กับพระอรหันต์ด้วยกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยใจเป็นไปกับอกุศลแล้วลำบากละกุศลจิตไม่ค่อยเกิดถ้ากุศลจิตเราเกิดอ่อนนะเราจะประมวลพระธรรมไม่ได้สรุปมาเป็นพระธรรมไม่ได้ถ้าสรุปไม่ได้นะสูตรนั้นๆเราเอาไปปฏิบัติตามไม่ได้เจริญกุศลจิตไม่ได้เลยเสร็จแล้วก็ชักชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์แล้วอ่านพระสูตรเมื่อไหร่อ่านเรื่องอบายก็ไม่ใครจะไปถ้าเราไม่ไปใช่ไหมอบายเขามีไว้สำหรับอะไรเพราะอะไร ที่กล่าวอย่างนี้เพราะเหตุเราทำไว้แล้วเนี่ยนะถ้าเราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะไม่ต้องเอาอัปราปริยะเวทนียกรรมในอดีตชาติหรอกอาชาตินี้แหละอุปชาเวทนียกรรมเนี่ยมันเด่นน้อยๆเลยอ่ะเนี่ยนะหลายท่านอาจจะไม่ค่อยไฟนรกอาจจะไม่ค่อยร้อนก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะความนึกถึงชาดกอยู่เรื่องนึงก็บอกว่าลูกเขาจะออกบวชเนี่ยนะก็บอกว่าพ่อผมเนี่ยชาตินี้ผมทำบาปไปมากแล้วนะแต่จริงพ่อเขาเนี่ยเป็นพระราชาจะให้ลูกเนี่ยปกครองราชสมบัตินะเสร็จแล้วลูกเนี่ยพอไม่มีสมณะพราหมณ์แนะนำสั่งสอนก็ใช้ชีวิตเละเทะทีนี้ตอนหลังเนี่ยมีใจจะออกบวชมีใจจะออกบวชพ่อก็บอกว่าอย่าบวชเลยลูกว่างั้นยกให้ครองราชสมบัติบอกว่าพ่อผมทำบาปไว้เยอะแล้วนะไฟนรกเนี่ยไม่เล่นกับผมแล้วนะตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหลายท่านอาจจะมีความสุขเอ๊ะไฟอาจจะไม่ค่อยร้อนหรือนึกว่าความตายเนี่ยอยู่ไกลเราเหลือเกินแต่จริงๆแล้วไม่เป็นลักษณะนั้นเลยอาหารเนี่ยถ้าอกุศลมันให้ผลนะแปรเป็นยาพิษทันทีเลยเนี่ยนะอาหารดีๆนี่แหละแปรเป็นยาพิษอย่างดีเลยเหมือนกันรถงามๆนี่แหละอ่านว่ามันถือพิมพ์มันก่อนเนี่ยนะตายไปกี่ศพนะโอ้จำแม่นมากนะเจริญมรณานุสติได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีข่าวตายเรื่อยๆถ้ากรรมมันให้ผลเนี่ยนะอยู่ตรงไหนบ้างที่จะไม่ตายเนี่ยนะถึงจะอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรกรรมก็ยังตามให้ผลนะฮะยังดิ่งสมุทรเลยอ่ะจมตายในสมุทรเลยก็มีถ้ากรรมให้ผลอยู่ในซอกเขาก็ตายถ้ากรรมจะให้ผลอยู่กลางแก้งก็ตายอยู่บนท้องฟ้าก็ตายนะถ้ากรรมให้ผลที่ไหนมั่งที่ไม่มีที่สัตว์ตายมีไหมวันก่อนเนี่ยเดินเวลาเดินเนี่ยนะแมลงก็บินเข้าตาใช่ไหมเข้าตาท่านสมชายอ่ะ เราก็ออกมาเฮ้ยมันตายเนี่ยเอ๊ะแสดงว่าในตามยังเป็นป่าช้าเลยที่ตาของเรากระพริบเข้ากระพริบออกตรงนั้นยังมีสัตว์จุติเลยเอานะมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งแสดงธรรมอย่างนี้แหละกลางคืนเนี่ยนะช่วงนั้นมันเป็นหน้าหนาวโอ้มันแรงมันเยอะที่เป็นร้อยไร่ไม่บินบินมีเข้าหูเฉยเลยแต่แล้วก็ตายที่หูของเราก็ยังเป็นที่อาศัยสัตว์ตายแล้วเคยหายใจแล้วมันแรงเข้าไปไหมอันนั้นสัตว์ก็ตายใช่ไหมแต่ถ้ายิ่งเป็นปากด้วยนะถ้าคนที่ทานอาหารเช่นกับกุ้งเต้นกุ้งอะไรของเขาเนี่ยนะนั่นแหละโหศพมันกี่ศพอยู่ตรงนั้นน่ะตายอยู่นั่นคือป่าช้าเป็นอย่างดีเลยแล้วที่มือของเราเนี่ยนะเนี่ยคือเพชฌฆาตดีๆนี่เองสัตว์ตายมากี่ร้อยตัวแล้วนะส่วนไหนมั่งอะนะที่ไม่อาศัยทำบาปทำอกุศลเลยในร่างกายของเราในส่วนของเราเนี่ยนะเหตุทำไว้ขนาดนั้นแล้วจะไปอยู่ที่ไหนงั้นถ้าหากว่าเราไม่หนีเนี่ยนะชาวนะเราเนี่ยนะไม่ลืมเราแน่อันพื้นฐานของการเจริญกุศลธรรมทั้งหมดเนี่ยกรรมสกตาต้องแม่นมากถ้าเราไม่มีกรรมสกตาดีนะเราก็จะมองว่าล่องเรือนี่มันเพลินดีเหมือนกันนะเนี่ยนะล่องเรือไปหารักเลยคันนี้ไปเลยไปยาวเลยอ่ะเนี่ยนะไปไกลเลยกูก็ไม่กลับพระพุทธเจ้าเรียกก็เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนงั้นข้าพระองค์ยังไม่มีศรัทธาพระเจ้าข่าอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวรออีกระยะหนึ่งก่อนพระเจ้าข่าอย่างนี้อ้างเหตุผลตลอดเลยนะผู้ที่อินทรีย์อ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นจริงๆอ้างเหตุผลจนตัวเองทำดีไม่ได้อะหาเหตุผลที่มารองรับว่าฉันทำอกุศลนี่ไม่ผิดนะเพราะไม่มีหิริโอตตัปปะใจนี้ไม่รู้สึกอายต่อความชั่วกลัวต่ออกุศลเจตนาที่ตัวเองคิดเนี่ยนะถามว่าบาปทั้งหมดอยู่ที่ไหนเจตนาของเราทั้งนั้นเลยหรือว่าเจตนาของเรานี่ไม่ชักนำไปปฏิสนธิในภพสามเพราะพระองค์สอนในปุตตะมังสสูตรเนี่ยนะพระองค์บอกว่าพึงเห็นมโนสัญเจตนาหารเหมือนกับบุรุษสองคนเนี่ยนะฉุดคร่าลงไปในหลุมฐานเพลิงนั้นเจตนาของเราทุกๆเจตนาเนี่ยนะให้ผลเป็นวิบากและกรรมชรูปได้อย่างน้อยที่สุดเจตนาเหล่านั้นน่ะนะถ้าเป็นอกุศลถึงไม่ล่วงกรรมบทก็ให้ผลในทวิปัจจเนี่ยนะให้ผลเป็นจักขุปิญญาณเห็นสีที่ไม่ดีขนาดฟังธรรมก็ยังเห็นสัตว์ในอบายนั่นนะฟังธรรมอยู่ก็ยังมีเสียงอื่นมาแทรกนั่นนะซึ่งเสียงที่บางอย่างที่ไม่ได้เกิดจากกุศลอะไรเนี่ยนะซึ่งโสตวิญญาณที่เกิดขึ้นรับเสียงนั้นก็ไม่ได้เป็นผลของกุศลอะไรขนาดนั่งอยู่กันอย่างนี้ยังมีที่ปวดที่เมื่อยเลยนะในร่างกายของเรานะสำรวจตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยต้องมีทุกขกายวิญญาณ มนสิการเมื่อไหร่เจ็บทันทีเลยเห็นไหมเช่นอย่างน้อยที่สุดก็ปวดหลังก่อนใช่ไหมเหยียดขึ้นมาทีก็ปวดทีขยับตัวขยับซ้ายขยับขวาก็ปวดอีกแล้วนั้นทุกขากายวิญญาณเกิดได้หมดเลยขนาดนั้นเนี่ยนะเมื่อเทียบกับคนไข้หนักๆเราดีกว่าใช่ไหมแต่เมื่อเทียบกับคนมีบุญแล้วเราก็ป่วยอ่ะก็นับว่าป่วยทางกายก็ยังมีอยู่แล้วใจก็ป่วยด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมหะเป็นต้นนี่นะเขาบอกว่าผู้ที่ปฏิญาณตนว่าไม่เคยป่วยทางกายเนี่ยนะตลอดร้อยปีนะตลอดปีสองปีสามปีหรือร้อยปีก็พอหาได้นะพระภากุละเนี่ยนะพระภากุลเนี่ยท่านไม่เคยกินยาที่สุดโดยแม้แต่ที่สุดคือชิ้นสมองเลยก็คือถ้าสำนวนเราก็คือไม่เคยกินพาราเลยตั้งแต่เกิดมานะไม่รู้เป็นยังไงนะว่าสุขภาพดีมาตลอดของเราไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะมาไหนลืมกินยาเมื่อไหร่ไข้ขึ้นเลยถ้าคนที่ทำเหตุมาไม่ค่อยดีก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่คนที่ปฏิญาณว่าไม่เคยป่วยทางใจเว้นพระขีณาสพเสียแล้วหาได้ยาก นะเว้นพระขีณาสพเว้นพระอรหันต์เสียแล้วยากนักที่ใจจะไม่เป็นไปกับอกุศลยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเราวันนี้เลยนะหูได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงอริยสัจนี่กี่ครั้งใจนี่เราคิดตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยเนี่ยนะก่อนจะหลับอีกคิดถึงเรื่องอริยสัจกี่ครั้งเราคิดดูว่าเราเนี่ยอวิชชามันเล่นงานเท่านั้นน่ะเพราะคิดถึงอริยสัจหรือมีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจทีเป็นกิจของปัญญาถ้าไม่คิดถึงเรื่องอริยสัจเลยสักครั้งเดียวนั่นแหละกิจของอวิชชาเพราะอวิชชาเขาเกิดเพื่อปกปิดความจริงแห่งอริยสัจเห็นไหมเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยนะเป็นมูลของวัฏฏทุกข์เห็นไหมอวิชชาเนี่ยเป็นมูลแห่งวัฏฏทุกข์จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้อวิชชามันเกิดมากๆเจริญกรุณาให้ตัวเองได้เลยว่าสัตว์โลกเนี่ยมันน่าสงสารจริงๆเลยนะโดยเฉพาะเรานั่นแหละเพราะทำเหตุแห่งความทุกข์ไว้มากมายมหาศาลกำลังช่วงนี้กำลังตื่นภัยสังสารวัฏอยู่นะกำลังตื่นอยู่เนี่ยโอกาสรอบสองไม่มีแล้วนะที่จะเจริญกุศลลักษณะนี้อีกนะ เพราะว่าเผลอไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรเราทำอกุศลไว้แล้วถ้าไม่เคยทำอกุศลไว้แล้วมันยังจะพอกลุ่มในใจนะนึกคงไม่เท่าไรแล้วมั้งบาปเราก็ไม่เคยได้ทำไว้ปาณาติบาตเนี่ยนะนึกถึงก็ไม่ได้ทำไว้น้อยๆเลยอ่ะทินาทานลักตะตังแม่ก็ตั้งหลายครั้งอย่างเงี้ยจะไม่ให้ผลได้ยังไงใช่ไหมมุสาวาทเนี่ยนะไปเล่นมาเนี่ยหลอกแม่เรื่อยอ่ะนะสุราเราก็ดื่มมาตั้งหลายครั้งบอกว่าที่สุดของการดื่มเหล้าก็คือทำให้เป็นบ้าเป็นที่สุดในโลกนี้ที่เป็นเหตุแห่งวัฏฏทุกข์นะที่คนทุกๆเนี่ยเราทำเหตุไว้หมดเลยเห็นไหมเมื่อเราทำเหตุไว้หมดแล้วถามว่าเราจะลืมมันใช่ไหมจะได้ไม่ต้องที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ลืมนะแต่ถ้าคิดแล้วเดือดร้อนใจเนี่ยไม่ควรคิดแต่ในขณะนี้คือตรึกเพื่อที่จะได้เสริมความเพียรของเราขึ้นถ้าความเพียรอ่อนเมื่อไหร่เนี่ยนะในการเจริญกุศลธรรมอ่อนเท่าไหร่ก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นมากระตุ้นเตือนเป็นปัจจัยให้เกิดความเพียรขึ้นแต่ขณะที่เรานึกถึงเนี่ยนึกถึงด้วยความสังเวชสลดใจพูดอีกในย่านหนึ่งที่จริงประเทศไทยเราดีนะถ้าคุยกับคนกัมพูชาเนี่ยอาจจะนึกง่ายนะพวกที่กำลังอพยพเนี่ยนะเขาจะรู้ดีเลยว่าในชีวิตที่เขากำลังอพยพอยู่เนี่ยนะจริงอยู่เขาอาจจะกำลังพ้นจากคนตามฆ่าเขาแต่เขานั่งพักไม่ได้เขาต้องรีบไปให้ถึงที่มันปลอดภัยที่สุดถ้าไม่ถึงที่ปลอดภัยเนี่ยอย่างไรเขารู้ว่าทุกแน่เนี่ยนะฆ่าศึกอีกฝ่ายหนึ่งตามมาทันเนี่ยเขาทุกแน่งั้นคนที่อพยพเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นเลยเนี่ยนะหอบข้าวหอบของหอบเสบียงพลุงพลังเนี่ยอุ้มลูกจูงหลานเนี่ยนะแล้วก็อาวุธก็ดังมาข้างหลังตุ้มตุ้มตุ้มตามเนี่ยหรือเดินไม่ดีเนี่ยไปเหยียบกับระเบิดเป็นต้นมันเผลอไม่ได้ประมาทไม่ได้ถึงจะเหน็ดเหนื่อยถึงจะเมื่อยล้าก็ต้องไปต่อของเรานี่เมื่อไหร่จะเห็นว่าชาตินี้กันดารชรากันดารพยาธิกันดารและก็มรณะกันดารกันดารในสังสารวัฏเนี่ยสังสารวัฏนี่กันดารน่ากลัวกว่าภัยแห่งสงครามเหล่านั้นมนุษย์เหล่านั้นที่ว่าขณะที่อพยพเนี่ยนะเราดูเหมือนน่ากลัวที่สุดเลยนะถ้าเราไปเห็นสัตว์ในป่าที่บุคคลเข้าไปล่าเนี่ยนะอันนั้นน่ากลัวกว่ามนุษย์อพยพด้วยซ้ำไป พราะคนวางแผนฆ่าสัตว์เนี่ยนะโหไม่ใช่วางแผนธรรมดาเลยนะอย่างเขาหาปลาตอนนี้เนี่ยปลามันจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามเขามีเรดาร์จับหมดเลยมีกล้องเนี่ยส่องหมดเลยนะว่าปลามันอยู่จุดไหนตำแหน่งไหนบ้างเพราะฉะนั้นลงอวนทีหนึ่งเนี่ยเขาสามารถดึงปลาขึ้นจากทะเลเนี่ยนะได้เป็นทีหนึ่งเนี่ยรถสิบล้อใส่เลยเขาสามารถขนาดไปเป็นปลาเนี่ยนะหลบอยู่ในทะเลลึกก็ไม่นึกว่าจะพ้นนะไม่พ้นเนี่ยนะฉลามที่ว่าสัตว์ร้ายนักก็ยังเอามากินหูเลยหมีหน้ากลัวยังเอาเตนของมันมากินนะถ้าไปอยู่ในอบายแล้วเนี่ยอย่างไรก็จะถูกต้อนในลักษณะนี้เป็นกบเนี่ยขอให้ได้ยินเสียงร้องกับพวกไปจับละเห็นไหมเป็นอึ่งเป็นเขียดเป็นทุกอย่างนะจิ้งหรีดเนี่ยจิ้งหรีดคนก็ยังไปจับมันกินเลยนะเห็นไหมขออภัยนะเป็นแมงอยู่ในขี้ควายเนี่ยนะยังเสร็จเลยอ่ะ เป็นแมลงในขี้ควายยังเสร็จเลยอันเราเห็นเลยว่านะว่าถ้าไปเกิดในอบายเลยนะเป็นชีวิตที่ตื่นภัยอยู่ตลอดเลยนะถ้าไปเป็นสัตว์ในอบายนี่นะไม่มีสัตว์ในอบายตัวใดที่จะมีความสุขเลยนะถ้าเป็นแมลงเนี่ยนะถ้าไปเกิดที่สวนผู้การเขายังชั่วหน่อยเกิดสวนอื่นนี่แย่แน่ฉีดยาหมดอ่ะเป็นมดเนี่ยที่จริงที่หนองปริงเนี่ยนะมดเยอะมากที่มดมันเยอะเพราะข้างๆเขาฉีดยาฆ่าหญ้าเต็มไปหมดเลยมันก็อพยพมาอยู่ในวัดอ่ะรอบอนาบริเวณเนี่ยนะมันก็บอกว่ายาพิษเนี่ยมันลงไปในดินเนี่ยประมาณ30 เมตรนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคิดดูว่าในดินเนี่ยนะพวกเป็นแมลงพวกไส้เดือนในดินเนี่ยตายเกลี้ยงหมดนะเมื่อยาฆ่าหญ้าลงไปขนาดไปเป็นไส้เดือนนี่ก็ยังเสร็จเลยเป็นหอยทากหอยอะไรก็ช่างเถอะมีสิบตาหมดนั้นเป็นชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยน่ากลัวจริงๆแล้วนี่เฉพาะที่เราเห็นนะแล้วโลกของเปรตอ่ะบางเปรตบางท่านเนี่ยนะบางตัวเนี่ยไม่ได้กินอาหารมา1 พุทธันดรไม่เคยรู้เลยว่าอาหารนี่มันเป็นยังไงเพราะว่าในท้องเนี่ยเป็นไฟไหม้ตลอดละเคยเห็นไฟไหม้โพรงไม้นะนั่นแหละเขาบอกว่าเปรตเนี่ยก็จะลักษณะนั้น ทุกเป็นพุทธันดรเนี่ยนะบางทีเขาบอกว่าเปรตทั้งหลายเนี่ยยืนอยู่ในทางสี่แพร่งบ้าง3 แพร่งบ้างเห็นญาติเขากำลังทำบุญก็นึกกระยิมในใจเนี่ยนะว่าโอ้โหวันนี้เราจะได้กินญาติลืมญาติไม่ได้ทำอุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะกรรมของสัตว์นั่นแหละเป็นปัจจัยทำให้ญาติเนี่ยลืมเลยคิดดูนะเวลาเราทำกุศลแล้วอุทิศส่วนกุศลว่าอิทังโนยาตินังโหตุสุภิตาโหตุยาตโยเนี่ยนะขอส่วนบุญเหล่านี้จงสำเร็จแก่ญาติขอให้ญาติทั้งหลายมีความสุขเนี่ยเราคิดถึงลักษณะนั้นกี่ครั้งเนี่ยนะแล้วญาติของเราไม่เฉพาะชาติเดียวอย่างนึกพระสารีบุตรไหมพระสารีบุตรนี่แม่ของท่านเมื่อหลายชาติก็เป็นเปรตมาขอส่วนบุญจากพระลูกชายอันนั้นให้พระเนี่ยเอาอาหารถวายสังฆทานแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่ขนาดแม่พระสารีบุตรเนี่ยยังเกิดเป็นเปรตเลยแม่เมื่อหลายชาติที่แล้วเพราะพระองค์จึงกล่าวกับพราหมณ์ท่านหนึ่งว่าไม่ต้องห่วงว่าเราทำบุญแล้วเปรตจะไม่ได้รับเมื่ออุทิศไปให้เพราะว่าญาติของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ชาติเดียวเห็นไหมไม่ใช่ญาติเฉพาะชาตินี้ญาติของชาติที่แล้วชาติที่แล้วชาติที่แล้วหลายชาติเพราะนั้นเวลาเราทำกุศลส่วนหนึ่งก็หมั่นนึกถึงว่าเออพบเปรตที่เขาอดอยากหิวเนี่ยนะเหมือนกับสำนวนที่ก็ว่าแด่น้องผู้หิวโหยเนี่ยแหละแด่ญาติผู้หิวโหยเนี่ยเขาหิวจริงๆนะถ้าใครที่เคยอดอาหารมาเนี่ยจะรู้ดีในลักษณะนั้นเนี่ยหิวจริงๆเลยคนผ่าตัดเนี่ยอาจจะรู้ดีนะเวลาผ่าตัดแล้วเขาไม่ให้กินเนี่ยนะหรือว่าเจาะเลือดเป็นต้นเนี่ยสายๆบางครั้งเนี่ยไม่ได้กินตั้งหลายวันเนี่ยโอ้ทรมานหน้าดูกันเพราะฉะนั้นคนที่อดอยากหิวโหยเนี่ยมีไม่ใช่น้อยๆเลยนะดูในหลายแห่งเลยนะบางคนเนี่ยหาน้ำที่จะมาหยดให้คอมันชุ่มยังหาไม่ได้เลยไม่ต้องให้มันได้กินอิ่มหรอกให้มันชุ่มหน่อยๆเนี่ยนะแค่ว่าไม่ให้มันแห้งผากเลยยังยากเลยนะงั้นสัตว์ที่อดอยากหิวโหยทุกทรมานเนี่ยงั้นคิดดูนะมดปลวกเป็นต้นมดเนี่ยนะถ้าเห็นน้ำผึ้งมันจะวิ่งเข้ามาหาเลยตัวเล็กนี้เดี๋ยวกว่าจะได้กินแต่ละมื้อเนี่ยนะก็ไม่ใช่ของง่ายนักนะขนาดตัวเล็กน่าจะอาหารไม่ยากนักแต่ก็ยังยากใช่ไหมอย่างพวกสัตว์ทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกปลาก็เหมือนกันถ้าเราดูชีวิตในปลาเนี่ยในใต้น้ำไม่ได้มีอาหารอะไรเท่าไหร่ปลาตัวใหญ่ถ่ายมูดมา ายอุจจาระมาไอตัวเล็กไปกินอุจจาระปลาตัวใหญ่อีกครั้งหนึ่งมันชีวิตเป็นลักษณะนั้นนะอันอาหารแต่ละมือแต่ละมือของเขาเนี่ยถ้าเผลอไปกินเบ็ดเมื่อไหร่เสร็จอีกนะดิ้นกระเดากระเดาอีกอันกว่าจะเจริญเติบโตอันชีวิตในสังสารวัฏไม่ใช่อยู่ง่ายๆหรือพวกสัตว์ในที่ต่างๆนะถ้าใครเคยดูไอ้พวกท้องโลกกว้างท้องอะไรเนี่ยไอสัตว์ที่บางพวกเนี่ยนะมันพออีกฤดูหนึ่งไม่มีน้ำกินเลยนะต้องพยพไปไกลแสนไกลกว่าจะมีน้ำกินนะหนาวมากๆนกก็บินอพยพมาเมืองไทยเลยใช่ไหมเป็นอย่างนั้นท่านทุกทรมานนะในสังสารวัฏเนี่ยอันถ้าหากว่าเจตนาเหล่านั้นนั้นเราก็ยังมีอยู่เจตนาที่เป็นเหตุไปในลักษณะนั้นเราก็มีอยู่เมื่อมีอยู่เรานอนใจได้ไหมเนี่ยนะก็บอกว่ามัจจุย่อมฉุดคร่าหมู่สัตว์ผู้ประมาทมัวเลือกเก็บดอกไม้มานอยู่ว่างั้นชมในกามคุณ5เพลินยังไม่ทันอิ่มเลยมัจจุคร่าไปแล้วเนี่ยนะมัจจุราก็จะเป็นในลักษณะนั้นเจ้าวิทูธภะเนี่ยไปฆ่าสักยะเสร็จแล้วก็นอนฝั่งแม่น้ำนะนอนที่อื่นมันร้อนเนี่ยนอนปกหมกทรายเนี่ยนะทรายเย็นๆเอาผ้ามาปูแล้วก็นอนข้างแม่น้ำนั่นแหละสบายตกคืนนั้นเนี่ยนะข้างบนป่าเนี่ยมันตกฝนตกมากน้ำป่าเนี่ยบ่ามาท่วมตกน้ำตายเกลี้ยงเลยขณะที่กำลังเพลินๆนั่นแหละมันอย่างสับยิ่งตอนนี้ด้วยนะแผ่นดินไหวเนี่ยตึกถล่มนี่ก็ลักษณะนั้นนะอันคนที่กำลังสนุกเนี่ยนะก็กำลังเพลินนั่นแหละตึกก็ถล่มมาครบมันชีวิตไม่มีความปลอดภัยแม้แต่นิดเดียวเมื่อความปลอดภัยน้อยเราก็ยังปล่อยไอ้ความคิดจิตเหล่านี้อีกถ้าความคิดเหล่านี้เนี่ยนะถ้าจิตเศร้าหมองทุกขติหวังได้นะถ้าก่อนจะตายนะถ้าใจเศร้าหมองอย่างไรทุกขติแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะฉะนั้นถามว่าทุกขติเหล่านั้นใครเป็นคนทำให้ความคิดเราทั้งนั้นเลยถ้าขณะนี้นั่งอยู่นะเราไม่สามารถเลือกให้จิตเป็นกุศลได้ใกล้จะตายก็ลักษณะนั้นนะถ้าเราไม่สามารถฝึกได้นะถ้าไม่สามารถฝึกหาอารมณปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดกุศลหรือในหนึ่งอารมณปัจจัยเมื่อเกิดได้อารมณ์ปั๊บเนี่ยนะถ้าไม่สามารถสงเคราะห์คำสอนลงไปได้เนี่ยนะลำบากเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในทุกๆอารมณ์เนี่ยนะควรที่จะมีสตินึกถึงคำสอนพิจารณาในทุกๆอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเราเนี่ยนะทุกๆอารมณ์เลยอารมณ์ดีไม่ดีก็ช่างนึกเมื่อไหร่ปั๊บนึกถึงคำสอนเลยคำสอนพูดถึงอารมณ์นี้อย่างไรเนี่ยนะคำสอนเนี่ยพูดถึงอารมณ์นี้อย่างไรคำสอนพูดถึงอารมณ์นี้อย่างไรนั่นแหละคือการแก้ปัญหาอย่างดีแล้ววิธีอื่นค่อนข้างยากมากในยุคนี้เนี่ยนะออกบวชก็แหมยากเหลือเกินนะมันวิธีอย่างอื่นไม่มีที่เราพอช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างลัดมากก็คือศึกษาคำสอนด้วยการอ่านการฟังเป็นต้นเนี่ยนะให้คล่องเลยแล้วก็มันมาตรึกทุกอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องที่เราเข้าไปรับรู้เนี่ยนะไม่ควรประมาทนะเพราะความไม่ประมาทเนี่ยเป็นหัวใจของพุทธศาสนาจริงๆประมาทไม่ได้นะประมาทก็คือการปล่อยจิตเป็นไปกับอกุศลอกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ประมาทเมื่อนั้นอกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ประมาทเมื่อนั้นไม่มีเวลาใดที่สัตว์ไม่จุติสัตว์เนี่ยจุติปฏิสนธิจุติปฏิสนธิตลอดเลยนะขณะเรานั่งฟังธรรมอยู่อย่างนี้เนี่ยนะแต่ละนาทีเนี่ยต้องมีมนุษย์จุติและปฏิสนธิอยู่มนุษย์ที่จุติและปฏิสนธิก็เป็นไปอยู่ลักษณะนี้นะอีกคนหนึ่งกำลังร้องไห้ระงมอีกคนหนึ่งดีใจเลยที่ได้ลูกเนี่ยก็สลับกันอยู่อย่างเงี้ยมันเวียนเปลี่ยนกันไปอันถ้ามองภาพรวมจริงๆเนี่ยนะโลกไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่นักหรอกถ้าดูภาพรวมโดยองค์รวมแล้วนะถ้ายิ่งศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์แล้วไม่มีอะไรน่าสนุกสักอย่างเลยเนี่ยเป็นชีวิตที่น่ากลัวมากถ้าหากว่าเราไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งกุศลจิตเราอ่อนกำลังเนี่ยนะไม่มีใครทำให้เราทุกข์หรอกเจตนาหรือความคิดอันนั้นแหละที่พาเราไปทุกข์เพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกจิตฝึกความคิดปุถุชนเนี่ยที่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเพราะเขาไม่ได้ฝึกความคิดของเขาแต่พระอริยสาวกผู้ที่อบรมความคิดอบรมจิตมาจนเสร็จแล้วฝึกจนถึงที่สุดแล้วก็พ้นอบายได้แล้วเพราะอบายเนี่ยอะไรเป็นตัวพาไปอบายเ พราะจิตก่อนจะตายเนี่ยนะก็ไปหน่วงเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าแล้วก็ปฏิสนธิทันทีแต่คนที่ฝึกความคิดได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะฝึกจนถึงกับว่าละบาปละอกุศลได้หมดท่านก็ปรินิพพานแต่ถ้าคนที่ฝึกอย่างดีระดับหนึ่งก็ไปสู่สุขติได้ใช่ไหมถ้าฝึกด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเป็นอย่างดีก็เลือกพบเกิดได้ถ้าฝึกด้วยพรหมวิหารอย่างมั่นคงก็เป็นพรหมได้ฝึกด้วยฌานอย่างดีก็เกิดเป็นพรหมได้ฝึกด้วยอรูปฌานก็เป็นอรูปพรหมได้ก็อยู่ที่การฝึกเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับการฝึกในเรื่องของความคิดกายกรรมวจีกรรมเลยนะไม่ได้รับการฝึกเนี่ยแหละปุถุชนสมบูรณ์แบบเป็นลักษณะนั้นปุถุชนก็คือผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอะไรแม้แต่อย่างเดียวเลยนะต่างจากอริยะตรงที่พระอริยะได้รับการฝึกปุถุชนไม่ได้รับการฝึกเพราะฉะนั้นในหนึ่งอารมณ์เนี่ยนะต้องฝึกให้ได้อย่างคำสอนอย่างเราเรียนมาตั้งเยอะแล้วนะส่วนหนึ่งแล้วอย่างน้อยที่สุดทุกคนก็จะรู้เรื่องกรรมบถเนี่ยนะในหนึ่งอารมณ์นี่ล่วงกรรมบถได้ไหมนะต้องหมั่นเอามาตรึกแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆแล้วก็จะเริ่มตื่นภัยขึ้นถ้าพูดถึงกรรมบถปั๊บเรื่องกรรม12จะเข้ามาแล้วกรรมนี้เป็นครุกรรมไหมเป็นอาจินกรรมไหมอารมณ์นี้เป็นอสันเป็นอารมณปัจจัยของอสันกรรมได้ไหมนะแล้วอารมณ์นี้เนี่ยเป็นเกี่ยวเนื่องกับกตตาวาปนกรรมไหมอย่างเงี้ยก็จะเข้ามาละนี่ถ้าเกี่ยวข้องกับอารมณ์นี้เป็นครุกรรมนะกรรมหนักหรือเปล่าเนี่ยนะหรือเป็นกรรมชนิดใดกรรมนี้เจตนาดวงที่1เป็นทิฏฐธรรมดวงที่7เป็นอุปัชฌะดวงที่2ถึงดวงที่6เป็นอัปปราปริยะเวทนียกรรมกรรมนี้ให้ผลนำเกิดได้ไหมชนะกรรมไหมถ้านำเกิดแล้วจะมีอุปธรรมภกกรรมไหมหรืออะไรไปเป็นอุปปีและกรรมหรืออะไรจะไปเป็นอุปคาตกรรมต้องเอาเรื่องกรรมมาตรึกในเจตนาทุกๆเจตนานะในอารมณ์ในความคิดทั้งหลายในเจตนาของเราก็เอาเรื่องกรรม12มาใส่มาสงเคราะห์ลงสงเคราะห์ลงก็จะมองเห็นความเป็นไปของสังสารวัฏเมื่อเห็นความเป็นไปอย่างนี้เราจึงบอกว่าโหเผลอไม่ได้นะเนี่ยเผลอลำบากแน่อีกนัยยะหนึ่งในการคิดเรื่องกรรมบถเนี่ยนะอย่าเอามองภายในอย่างเดียวเนี่ยนะมองว่าในอารัมมณปัจจัยสิ่งเดียวเนี่ยนะคนอื่นเขาทำยกตัวอย่างเช่นในเจอหนึ่งอารัมมณปัจจัยเราไม่ทำปานาติบาตแต่อีกคนทำในเรื่องการตรึกกรรมบถเนี่ยนะตรึกฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเสร็จแล้วทั้งภายในและภายนอก ทั้งภายในภายนอกก็หมายความว่าเราไปทำงั้นได้ไหมหรือเขาทำอย่างนั้นได้ไหมก็ได้ใช่ไหมครับ แล้วถ้าคนอื่นๆมาทำกับคนนี้ไหมยกตัวอย่างเช่นในบุคคลคนนี้เราไม่มุสาวาทแต่บุคคลนี้เป็นอารัมมณปัจจัยให้มุสาวาทเกิดได้ไหมใช่ไหมเราก็เอาหนึ่งอารมณ์มาเนี่ยนะว่าบุคคลนี้เนี่ยเป็นอารัมมณปัจจัยของปาณาติบาตของอีกหลายคนคนคนนี้เนี่ยเป็นอารัมมณปัจจัยของการลักพาตัวของอีกหลายคนอารมณ์อันนี้เป็นที่ผิดกามเมของอีกหลายคนแล้วก็ในอารมณ์อันนี้เป็นที่ให้คนหลายคนมามุสาวาทแล้วก็เป็นอารัมมณปัจจัยให้คนมาพุสวาจาเป็นต้นเนี่ยนะก็มองในลักษณะนี้ด้วยท่านมองทั้งภายในและภายนอกหรือเอาสมมติเอาเรื่องแบบลงมาอีกเรื่องทานนี้อาศัยอันนี้เนี่ยทำให้หลายท่านมีมัจฉริยะอาศัยอันนี้ทำให้อีกคนให้ทานนะมองในเอาทานกุศลก็ได้ดังนั้นการฝึกอย่างนี้ถามว่าเข้ากับสูตรใดนะข้อความในธรรมสังคีนีเลยนะก็บอกว่ากามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงว่างั้นก็คือกามาวจรกุศลจิตที่เป็นโสมนัสประกอบด้วยญาณเนี่ยนะโสมนัสสาสากตังญาณสัมปยุตตังเนี่ยนะรูปารมณังวากุศลจิตเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่มีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธาภะมีธรรมะเป็นอารมณ์นะเป็นไปกับบุญญกิริยาวัตถุ10เนี่ยนะก็เอาบุญกิริยาวัตถุ10สงเคราะห์ลงมาเพราะคนที่รู้เรื่องบุญญกิริยาวัตถุ10จะต้องมองฝ่ายดำและฝ่ายขาวออกทั้งคู่เห็นมั้ยมองเห็นโทษของการให้และไม่ให้มองเห็นโทษของมัจฉริยะและก็ในขณะเดียวกันที่เขามีศีลเพราะเขารู้ว่าศีลเนี่ยเมื่อบุคคลไม่รักษามีโทษยังไงถ้ารักษาแล้วมีคุณอย่างไรทำไมพระพุทธเจ้าจึงยกตัวอย่างคนที่ทำชั่วมาเป็นอุทาหรณ์เนี่ยนะเพื่อให้เรามองเห็นว่าในอารัมมณปัจจัยนั้นถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยนะไม่มีสิกขาสาม อย่างลงในอารมณ์นั้นๆเราก็ล่วงละเมิดแบบนั้นได้เนี่ยนะเราก็จะได้สังวรมากขึ้นกุศลจิตที่สังวรสำรวมอันนี้นี่แหละจะเป็นพื้นฐานแห่งการอบรมเรื่องวิปัสสนาเป็นต้นถ้ากุศลจิตอันนี้เราอ่อนเราจะรักษาสมถะไม่ได้ถ้ากุศลจิตเหล่านี้อ่อนไม่สามารถที่จะรักษาวิปัสสนาได้เจริญไปเจริญไหมเจริญทำอะไรวิปัสสนาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคิดไปคิดมาเอาไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหมเพราะมันไม่รู้จะเจริญทำอะไรเพราะถ้าเรามีหิริโอตปะมากๆในแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์ก็ทำให้เห็นภายในสังสารวัฏว่าโอ้โหทุกๆอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกอย่างเงี้ยบาปแน่แล้วคนที่เขาทำบาปให้เราเห็นนี่ก็มีมากมายยกตัวอย่างเหมือนเครื่องเพชรใช่ไหมอีกคนหนึ่งเห็นแล้วอีกคนหนึ่งจะทำอทินาทานและอาศัยเพชรเม็ดเดียวนั่นแหละให้คนทำปาณาติบาตมากมายและอาศัยเพชรเม็ดนั้นเนี่ยคนผิดกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทพุสวาจาสัมผัสปลาปะสอเสียดเนี่ยเข้ามาหมดเลยนะบางคนก็ถึงกับเกิดอาศัยสิ่งนั้นทำให้เกิดอภิชาทำให้เกิดพยาบาทและหลายคนเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะอาศัยสิ่งนั้นเป็นอุปนิสัยให้เนี่ยนะประมาทไม่ได้นะเพราะว่าปัจจัยที่จะเป็นเหตุให้อกุศลจิตเกิดมีอยู่เมื่ออกุศลเนี่ยนะเหมือนเสียงเนี่ยพอได้ปัจจัยเสียงก็เกิดโทสะถ้าได้ปัจจัยโทสะก็เกิดโลภะถ้าได้ปัจจัยโลภะก็เกิดโมหะถ้าได้ปัจจัยก็เกิดเพราะฉะนั้นจึงประมาทไม่ได้เลยในความคิดของเราเนี่ยนะอันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้ก็คือจิตถ้าตั้งไว้ผิดมีโทษมากกว่าศัตรูถ้าตั้งไว้ถูกมีคุณมากกว่าแม่วันนี้มาฟังอภัพพสูตรสิภัพพะนี่แปลว่าควรอภัพพะก็คือผู้ไม่ควรนะเฉพาะศัพท์นะแต่ว่าตรงนี้นี่เอามาจากข้อความในอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตฉบับ91เล่มก็อยู่เล่มที่38นะเล่ม38ถ้าทับอย่างนั้นแสดงว่าข้อ76หน้า244ถึงหน้า250เห็นไหมในพระไตรปิฎกฉบับ91เล่มนะก็เพราะธรรมะ3ประการนี้มีอยู่ในโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้จึงรุ่งเรืองในโลกเนี่ยนะหัวข้อใหญ่เลยก็คือว่าเพราะมีธรรมะ3อย่างแท้ๆจึงมีพระพุทธศาสนาว่างั้นเถอะถ้าธรรมะ3อย่างนี้ไม่มีก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาเลยพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ3ประการนี้ไม่พึงมีในโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้แล้วไม่พึงรุ่งเรืองในโลกธรรมะ3ประการเป็นไฉนคือชาติ1ความเกิดนะชราและมรณะเนี่ยนะเพราะมีธรรมะ3อย่างนี่แหละพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดขึ้นในโลกตถาคตหมายความว่าไงนะผู้เสด็จมาอย่างนั้น2ผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้ทรงเห็นลักษณะที่แท้จริงนั่นแหละนะเอาไปท่องจำหัวข้อก่อนนะนะพระตถาคตอรหันต์แปลว่าอรหันต์นี่หมายความว่าไงนะไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรเป็นต้นแล้วสัมมาสัมพุทธะล่ะสัมมาสัมพุทธะก็ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งเป็นต้นนะนั่นเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะนี่ก็คือเท่ากับประกาศพุทธคุณโดยย่อแล้วนะเพราะมีธรรมะ3อย่างนี่แหละคือชาติชรามรณะองค์ธรรมได้แก่อะไรชาติชรามรณะเนี่ยได้แก่เราเคยได้ฟังนะชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังเพราะฉะนั้นต้องหมายถึงอุปาทานขันธ์5อุปาทานขันห้าคืออะไรนะย่อๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมอะไรรู้ป่ะสรุปได้ยังว่าอะไรที่นั่งๆกันอยู่นี่แหละเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอก เขาไปงานศพที่หนึ่งนะเขามีโยมคนหนึ่งก็คร่ำครวญนะโอ้โหเขาตายใช่ไหมตายเขาก็ร้องไห้ว่าเอ๊ะความตายเนี่ยใครนะเป็นคนเอามามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เกิดนั่นแหละถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายหรอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นความตายก็มาพร้อมกับความเกิดนั่นแหละ พราะฉะนั้นเมื่อมีการเกิดมีชีวิตเป็นอยู่ลักษณะนี้นี่แหละชีวิตเป็นอยู่ลักษณะแบบนี้จึงมีพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้ามีเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะช่วยหรือสัตว์ให้พ้นจากสภาพที่เป็นแบบนี้นั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้ง3ประการนี้แลไม่พึงมีในโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยอันพระตถาคตทรงประกาศไว้แล้วไม่พึงรุ่งเรืองในโลกดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะ3ประการนี้มีอยู่ในโลกฉะนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้จึงรุ่งเรืองในโลกนะมีพระพุทธศาสนาเพราะมีเกิดแก่ตายนี่เองนะถ้าไม่มี3อย่างนี้พุทธศาสนาจะไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทุกข์นั่นเองเขาจึงปรารถนาเพื่อจะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์นี่แหละจึงมีพระพุทธศาสนาเพราะเห็นสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นทุกข์ทีนี้พอพระองค์นี้ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยเมื่อสัตว์ได้รับความทุกข์อยู่ธรรมวินัยเนี่ยนะคือพระไตรปิฎกก็เลยรุ่งเรืองในโลกสำหรับผู้ที่ปรารถนาเพื่อที่จะพ้นไปจากชาติชราและมรณะแต่พระองค์แสดงธรรมะไม่จบอยู่แค่นี้ใช่ไหมพระองค์ก็แสดงถึงเรื่องปัจจัยต่อไปอีกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการแล้วก็ไม่อาจละชาติชรามรณะได้3ประการเป็นไฉนคือราคะโทสะโมหะดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการนี้แล้วก็ไม่อาจละชาติชรามรณะได้นะถ้ายังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ยังไงก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วแก่ก็ตามมาเมื่อแก่แล้วตายก็ตามมานะถ้าหากว่ายังไม่หมดกิเลสยังไงก็เกิดอีกตามสมควรแก่กรรมและกิเลสนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการแล้วก็ไม่อาจละราคะโทสะโมหะได้นะเอาสูงสุดเลยนะว่าผู้ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายก็คือใครพระอรหันต์พระอรหันต์นั่นแหละท่านละราคะโทสะโมหะได้เอ๊ะทีนี้แล้วราคะโทสะโมหะมันจะละได้ยังไงท่านบอกว่าต้องละธรรม3ประการก่อนธรรมะ3ประการคือสกายทิฏฐิความสำคัญในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาคือถ้าว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเฉยๆเนี่ยบางทีไม่ได้บ่งถึงความเป็นสกายทิฏฐิเสมอไปนะเพราะว่าสกายทิฏฐินี้ก็คืออัตตานุทิฏฐินั่นเองก็คือตามเห็นนะความเห็นที่สำคัญว่าขันธ์5เป็นอัตตาเลยถ้าหากว่าเป็นสกายทิฏฐินะจะต่อด้วยอุเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐิสกายทิฏฐิมี20เป็นสัสสตทิฏฐิเท่าไหร่15เป็นอุเฉททิฏฐิ5ถ้าผู้ใดสำคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตานะพวกนี้จะต่อด้วยอุเฉททิฏฐิที่เหลือเป็นสัสสตทิฏฐิทีนี้ว่าผู้ที่จะละราคะโทสะโมหะได้ต้องละสกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาและละศีลพัตตะปรามาสวิจิกิจฉาคืออะไรคือความสงสัยในชั้นต้นก่อนนะสงสัยในวัตถุ8ประการก่อนสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือเรียกว่าสิกขาสงสัยในสิกขานั่นเองและสงสัยในอะไรอีกนะแล้วก็สงสัยในวัตถุ16อย่างนะข้อต้นเนี่ยนะสงสัย8อย่างมีสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนะแล้วก็สุดท้ายก็สงสัยในอดีต5สงสัยในอนาคต5สงสัยในปัจจุบัน6อย่างวิจิกิจฉามีวัตถุ16วิจิกิจฉามีวัตถุ16เดี๋ยววันต่อๆไปเราคงได้เรียนที่จริงแล้วเมื่อวันเสาร์ก่อนโน้นเนี่ยนะในมหาตัณหาสังขยสูตรเรากล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วนะโดยหัวข้อคร่าวๆนะตอนเรียนวันเสาร์ไม่ใช่เสาร์ที่แล้วนะเสาร์อดีตตะการที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น1เสาร์และศีลพัตตปรามาสศีลพัตตปรามาสคืออะไรคือความประพฤติความยึดมั่นในศีลพรตเนี่ยนะความถือมั่นในศีลพรตที่นอกจากคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะนะความข้อปฏิบัติที่นอกคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าศีลพัตตปรามาสดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการนี้แล้วก็ไม่อาจละราคะโทสะโมหะได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการแล้วก็ไม่อาจละสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสได้ขนาดสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาเนี่ยต้องละอย่างอื่นก่อนนะจึงจะมาละอย่างนี้ต้องมีด่านก่อนดูกรณ์ภิกษุทั้งหลายนะ3ประการเป็นไฉนคือการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายนี้ก็คืออโยนิโสมนสิการนั่นเองการเสพทางผิดเสพทางผิดคืออะไรคือมิจฉาทิฏฐินั่นแหละแล้วก็ความหดหู่แห่งจิตหดหู่คือทีนมิทะนะดูกรณ์ภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการนี้แลก็ไม่อาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสได้นะจะต้องละ3อย่างนี้ก่อนดูกรณ์ภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการแล้วก็ไม่อาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายคืออโยนิโสมนสิการการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้นะต้องละ3ประการก่อน3ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้มีสติหลงลืมเนี่ยนะคนหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการนี้แล้วก็ไม่อาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะรีบไปละอโยนิโสเลยนะนั่นนะต้องละก่อนหน้านั้นมาก่อนละก่อนหน้านั้นก็คือละความเป็นผู้หลงลืมสติถ้าใช้คำว่าสติตรงนี้เนี่ยนะให้นึกถึงสัมปชัญญะบัพพะเอาไว้นะถ้าสติตรงนี้ส่วนใหญ่นะคำว่าสติกับสัมปชัญญะนั้นน่ะในพระไตรปิฎกหรือในอรรถกถาอธิบายเป็นสัมปชัญญะ4เป็นหลักเนี่ยนะเราเวลาจะอธิบายตรงนี้ให้ถูกให้สอดคล้องก็ต้องเอาสัมปชัญญะ4นั่นแหละมาอธิบายดูกรณ์ภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการนี้แล้วก็ไม่อาจละการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการแล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้นะจะต้องละอย่างอื่นนะจึงจะละอย่างนี้ได้3ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะ1ความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมะของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดี3ตัวนี่แหละที่ทำให้ไม่มีสติสัมปชัญญะทำให้จิตฟุ้งซ่านนะแสดงว่าธรรมะ3อย่างนี้จะต้องละก่อนเป็นข้อต้นๆดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการแล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมะของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีได้นะจะต้องละอย่างอื่นอีกนะ3ประการเป็นไฉนคือความฟุ้งซ่าน1ความไม่สำรวม1ความทุศีล1ทุศีลก็คือไม่มีศีลน่ะนะดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมะของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตแข็งดีได้ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการแล้วก็ไม่อาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความทุศีลได้3ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา1ความเป็นผู้รู้ความประสงค์1นะรู้ความประสงค์ไม่รู้ความประสงค์นี่หมายความว่าไงหมายความว่ามัจฉริยะแปลว่าอะไรตนีนั่นแหละคนตนีนี่ไม่อยากเห็นพระอริยะนะเห็นแล้วต้องให้ทานนะรับไม่ได้เห็นแล้วอยากทำบุญนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะต้องละตัวนี้ก่อนแล้วก็ความเกียจคร้านหนึ่งคนขี้เกียจก็หมดสิทธิ์เลยดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความทุศีลได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการแล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียจคร้าน3ประการเป็นไฉนคือความไม่เอื้อเฟื้อ1นะไม่เอื้อเฟื้อก็คือขาดเมตตานั่นแหละความเป็นผู้ว่ายาก1 ความเป็นผู้มีมิตรชั่วหนึ่งนะพบปาปมิตรนั่นเองดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียจคร้านได้กว่าจะไปละกิเลสนี่ไม่ใช่ของง่ายๆนะอยู่ๆมาละอัตตาเลยไม่ได้นะก็ต้องมาละจนต้นก่อนวันนี้ไปจะละแต่อัตตาอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ไหมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอย่างเดียวไม่รู้อย่างอื่นก่อนหน้านั้นมาไม่รู้อะไรสักอย่างดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการแล้วก็ไม่อาจละความไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้3ประการเป็นไฉนคือไม่มีหิริ1นะหิริคืออะไรไม่อายต่อการทำชั่วไม่อายต่อการพูดชั่วไม่อายต่อการคิดชั่วไม่อายต่ออกุศลธรรมอ่ะนะอันนี้เค้าเรียกว่าไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะก็คือไม่เกรงกลัวต่อการทำชั่วทางกายไม่เกรงกลัวต่อการทำชั่วทางวาจาไม่เกรงกลัวต่อการคิดชั่วทางใจและไม่เกรงกลัวต่อบาปอกุศลและความประมาทหนึ่งเนี่ยนะไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะความประมาทประมาทคืออะไรก็คือปล่อยจิตเป็นไปกับกามคุณทั้ง5นะโดยที่ไม่ทำกุศลให้ต่อเนื่องติดต่อนั่นแหละดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะ3ประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้เห็นไหมจะเห็นลำดับของธรรมะนะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงแสดงธรรมะเป็นลำดับแบบนี้เวลาเราจะพิจารณาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องมาจัดลำดับว่าธรรมะเนี่ยอยู่ในระดับไหนใช่ไหมเหมือนกับเราจะดูตัวเลขอ่ะ1ถึง10อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะที่เรากำลังทำเนี่ยอยู่ในตัวเลขตัวไหนจะได้นับลงถูกจะได้นับขึ้นได้เพราะว่าที่สังเกตดูเนี่ยนะมันเอาเลข5มาพูดอย่างเงี้ยก่อนหน้า5มันคืออะไรก็ไม่รู้หลังจาก5ไปแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้นี่แหละมันเป็นลักษณะนั้นอย่างยกตัวอย่างคนจะละโทสะอย่างเดียวเลยนะเอ๊ะก่อนจะละโทสะมันละอะไรมาก่อนไม่รู้สักอย่างเออละโทสะแล้วจะต้องละอะไรต่อไปอีกไม่รู้อีกก็จะเป็นลักษณะนั้นถ้าเป็นลักษณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องได้ว่ายากก็คือพระพุทธเจ้าว่าแล้วเราไม่ค่อยว่าตามท่านนั่นแหละว่ายากอ่ะคือพระองค์บอกว่าอกุศลธรรมมันไม่ดีนะอย่างเงี้ยเราก็ไม่เชื่อหรอกอกุศลเจตสิกทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยว่ายากเนี่ยนะว่ายากเพราะความโง่ว่ายากเพราะแข็งดีว่ายากเพราะอกุศลทุกอย่างนั่นแหละชื่อว่าทำให้เป็นคนว่ายากหมดเลยแต่ธรรมะที่ทำให้ว่ายากเนี่ยนะในอนุมานสูตรมีอยู่16อย่างเน้นกิเลสสายโทสะเน้นกิเลสสายโทสะนะคือพวกเพศหรือพวกโอ้อวดเจ้ามายาเย่อหยิ่งพวกนี้ก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากหรือเวลาคนอื่นแนะนำมาเราสวนตอบเนี่ยนะโต้ตอบเขาแนะนำมาก็บอกเอ๊ะคนแนะนำดีนักหรือไงอย่างเงี้ยก็การโต้สวนการแบบนี้เรียกว่าว่ายากแนะนำแล้วก็ไม่เงี่ยโสดลงสดับเป็นต้นทีนี้พระองค์ก็ไล่ลำดับขึ้นใหม่นะเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าพูดตั้งแต่ยอดมาเลยมหาพูดยอดมหาต้นยอดมหารากอย่างนั้นเถอะทีนี้ก็จะไล่จากรากไปหายอดคืนเมื่อกี้เขาเรียกแสดงโดยปฏิโลมไล่มาทีนี้อนุโลมตามที่แสดงมาหมดแล้วอันก็เหมือนกับรถอ่ะนะทีแรกก็ถอยหลังมาก่อนใช่ไหมถอยหลังมาจนถึงที่ท้ายสุดแล้วก็เดินหน้าไปคืนเนี่ยตรงนี้ก็จะเดินหน้าคืนว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวเป็นผู้ประมาทก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้เห็นไหมก็จะนะถ้าหากว่าไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะแล้วก็เป็นผู้ที่ประมาทจะไปละความไม่เอื้อเฟื้อได้ยังไงจะละความเป็นผู้ว่ายากได้ยังไงยังไงก็ต้องไปคบมิตรชั่วอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเป็นยังไงเพราะตัวเองเป็นคนที่ไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเป็นคนที่ประมาทเนี่ยนะพอตัวเองประมาทก็ทำไงอ่ะก็ไม่เอื้อเฟื้อสักอย่างใช่ไหมไม่เอื้อเฟื้อทานก็ไม่ให้ทำก็ไม่ฟังกลายเป็นคนว่ายากเลยหาคบแต่เพื่อนชั่วเพื่อนไม่ดีถ้าหากว่าบุคคลเป็นผู้มีมิตรชั่วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียจคร้านได้มีเพื่อนชั่วอย่างเดียวนี่จบแล้วใช่ไหมเพื่อนพาไปทำบาปทำอกุศลแล้วเนี่ยเอ๊ะทำยังไงจะมีศรัทธาได้มันก็ยาก นะถ้าหากว่ามีเพื่อนชั่วก็ทำให้เป็นคนที่ไม่มีศรัทธาให้เป็นคนที่ไม่รู้ความประสงค์คือคนตนีและเป็นคนเกียจคร้านนะเพื่อนก็จะชวนไปในทางบาปทางอกุศลนั่นแหละบุคคลเป็นผู้เกียจคร้านนะถ้าเป็นคนขี้เกียจแต่อย่างเดียวเนี่ยนะจะคิดละอย่างอื่นเลยก็ไม่อาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมและความทุศีลได้เออเนี่ยนะคนมีศีลต้องเป็นคนขยันนะสังเกตจากข้อความตรงนี้ทำให้เห็นว่าเออคนมีศีลเป็นคนขยันนะคนสำรวมก็ต้องเป็นคนที่ขยันนะคนหมั่นเพียรนะคนฟุ้งคนไม่ฟุ้งซ่านก็ต้องขยันหมั่นเพียรทีนี้ต่อไปว่าบุคคลเป็นผู้ทุศีลก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะนะถ้าตัวเองอย่าว่าโยมเลยพระนี่ถ้าเป็นอาบัติบ่อยๆก็ไม่กล้าเข้าหาหน้าพระพุทธเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าไม่มีศีลแล้วนะก็จะไม่ใคร่เห็นพระอริยะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นนะศีลไม่ค่อยดีเนี่ยวันนั้นฟังเทศน์ไม่สนุกที่สุดเลยนะนั่นแหละก็เป็นลักษณะนั้นก็ถ้าหากว่าไม่เห็นพระอริยะก็เป็นผู้ไม่ใคร่จะฟังธรรมของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีได้ใช่ไหมก็จะเท่าไหร่เชียวนะเราอยู่วัดบอกคนไปวัดก็ไม่ได้ดีกว่าคนอยู่บ้านเท่าไหร่หรอกเนี่ยก็แข็งดีละก็เลยเท่าเดิมนั่นแหละไม่ถ้าอยู่บ้านได้เจริญกุศลก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่ปัญหาก็ปล่อยจิตให้ไปกับอกุศลซะส่วนใหญ่บุคคลผู้มีจิตคิดแข็งดีนะคิดแข็งดีก็คือค่าๆกับดูหมิ่นเขาอื่นนะนะว่าสักเท่าไหร่เชียวเนาะไม่เกินเราเท่าไรหรอกว่างั้นเด้อนี่แล้วแข่งดีที่จริงตัวไม่มีดีอะไรหรอกแต่ว่าเอาไปแข่งอ่ะนะก็ไม่อาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้นะถ้าคนที่คิดแข่งดีเนี่ยนะก็หลงลืมสติและสัมปชัญญะบัพพะเนี่ยนะขณะที่ไปมาแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกทรงบาทจีวรสังฆาติเนี่ยนะหลงลืมไปทุกเรื่องนั่นแหละไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะแล้วก็จิตก็ฟุ้งซ่านอุทธัจจะก็กลุ่มรุมและจิตเป็นไปกับบาปบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านก็ไม่อาจละความกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้เนี่ยนะถ้าจิตฟุ้งซ่านสักอย่างเดียวเนี่ยนะคิดให้เป็นกุศลง่ายไหมไม่ง่ายแล้วเนาะแล้วก็จะเสพทางผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จิตใจก็หดหู่ทีนะมิตรท่าก็กลุ่มรุมแล้วอยากง่วงอยากนอนอย่างเดียวแล้วบุคคลเป็นผู้มีจิตหดหูนะง่วงเหงาหานอนก็ไม่อาจละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสได้บุคคลเป็นผู้อันนี้จบตอนก่อนที่จริงไม่ได้วักที่จริงมันก็ต้องปัดย่อหน้ามาถ้าบุคคลเป็นผู้มีจิตหดหูก็ไม่อาจละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตตปรามาสได้บุคคลเป็นผู้ไม่มีบุคคลเป็นผู้มีวิจิกิจฉาก็ไม่อาจละราคะโทสะโมหะได้นะถ้ายังมีความสงสัยจะไปละโลภะโทสะโมหะได้อย่างไรบุคคลไม่ละราคะโทสะโมหะแล้วก็ไม่อาจละชาติชรามรณะได้เนี่ยนะก็คือวัฏฏะอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะชีวิตในวัฏฏะเป็นลักษณะนี้แหละเข้าตอนไหนมั่งหรือว่าไม่เข้าสักตอนนี้ก็แย่แล้วนะหรือเข้าหมดเลยได้ไปเยอะเหมือนกันนะค่อยไล่เอาละตั้งแต่ต้นเอาคือถ้าหากว่า1ไม่บริบูรณ์นะ2เกิดไม่ได้นะถ้า2ไม่มีแล้ว3จะมีได้ยังไง3ไม่มี4เกิดไม่ได้อย่างเคยได้ยินนะว่าเขาบอกว่าอนุปัสสนา7นะอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานะถ้า3อย่างไม่บริบูรณ์นิพพิทานุปัสสนาเกิดไม่ได้ถ้า1 2 3 4ไม่บริบูรณ์นิพพิทาก็ต่อไปวิราคานะวิราคานุปัสสนาเกิดไม่ได้1 2 3 4 5ไม่เกิดไม่บริบูรณ์นิโรธานุปัสสนาเกิดไม่ได้1 2 3 4 5 6ไม่บริบูรณ์ปฏินิสักขานุปัสสนาเกิดไม่ได้ว่างั้นต้องต้นต้องบริบูรณ์มาก่อนข้างหลังจึงจะบริบูรณ์ได้ทีนี้มาดูฝ่ายดีบ้างดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการแล้วจึงอาจละชาติชรามรณะได้3ประการเป็นไฉนคือราคะโทสะโมหะดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการนี้แล้วจึงอาจละชาติชรามรณะได้เห็นไหมถ้าหากว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วก็ทำยังไงจะหมดกิเลสนั่นแหละละกิเลสจึงไม่เกิดไม่แก่และไม่ตายต่อไป ดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการแล้วจึงอาจละราคะโทสะโมหะได้ธรรมะ3ประการเป็นไฉนคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการนี้แล้วจึงอาจละราคะโทสะโมหะได้เห็นไหมจะต้องละอันนี้ก่อนนะจึงจะละโลภะโทสะโมหะดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการแล้วจึงอาจละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้3ประการเป็นไฉนคือการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคาย1การเสพทางผิด1ความหดหู่แห่งจิต1ดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการนี้แล้วจึงอาจละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้นะต้องละนะพวกอโยนิโสกรไหนนะโสไม่สกายะที่วิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสนั่นคือโสดาปฏิมาจึงจะละได้แต่นี้ก็คือต่ำมานั้นโยนิโสก็คืออะไรคือการเจริญวิปัสสนาเป็นต้นนั่นแหละเดี๋ยววันหลังนะจะเอาเรื่องโยนิโสมาพูดให้พิสดารหน่อยอย่างไรชื่อว่าฉลาดคิดโยนิโสมนสิการก็แปลว่าฉลาดคิดคิดถูกทางคิดโดยอุบายคิดโดยแยบคายหรือฉลาดคิดถามว่าคิดยังไงใครจำคำสอนได้คิดตามคำสอนนั่นแหละคนนั้นฉลาดคิดที่สุดเลยในโลกนี้ใครฉลาดที่สุดรู้ป่ะพระพุทธเจ้าฉลาดที่สุดเอ้เราคิดตามแล้วจะโง่ได้ยังไงเนาะแค่คิดตามแค่อย่างเดียวนี่ก็โอ้ฉลาดคิดแล้วปัญหามันไม่คิดตามมันดิจะคิดเอาเองไงก็บอกว่าถ้าคิดตามนั่นแหละเป็นสาวกแล้วล่ะถ้าไม่คิดตามนี่เราก็ไม่ใช่สาวกแล้วเนาะไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านแล้วมันไม่คิดตามอาจารย์สักอย่างเพราะฉะนั้นถ้าฉลาดคิดนี่คิดยังไงคิดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าให้เราคิดยังไงก็คิดตามท่านนั่นแหละเรียกว่ามีโยนิโสเห็นไหมต่อไปนะดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการแล้วจึงอาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้3ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้มีสติหลงลืม1ความไม่มีสัมปชัญญะ1ความฟุ้งซ่านแห่งจิต1ดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการนี้แล้วจึงอาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายการเสพทางผิดและความหดหู่แห่งจิตได้นะจะต้องละความเป็นผู้มีสติหลงลืมก่อนเอ๊ะสตินี้มีลักษณะยังไงนะสติมีลักษณะไม่หลงลืมถามว่าเหตุใกล้ของสติคืออะไรนะสัญญาอันมั่นคงเป็นเหตุใกล้นะหรือมีกายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเอสตินี้อุปมาเหมือนอะไรได้บ้างอุปมาที่1สติเหมือนกับขุนคลังผู้รักษาทรัพย์อ่ะนะวันก่อนนี่ถามว่าอะไรนะถามว่าเห็นแสงสว่างยังไงชื่อว่ามีสติเป็นยังไงลืมมั้ยปัญญาเหมือนแสงสว่างได้คำนั้นอย่างนี้ต่อไปอีกนะถ้าปัญญาเห็นเหมือนแสงสว่างเห็นอะไรก่อนเห็นเรื่องกรรมและผลของกรรมนะจะต่อด้วยกรรมสกตาปัญญาเนี่ยนะเป็นต้นเอามองเห็นเนี่ยอะไรเป็นผลของกรรมมองเห็นแสงสว่างอะไรเป็นผลของกรรมฮะจักขุวิญญาณนะแสงไม่ใช่ผลของกรรมนะแสงผลของอะไรแสงเป็นอุตุชรูปเนอะนะแสงเกิดจากไฟฟ้าสิไฟฟ้าเกิดจากอะไรเกิดจากเครื่องปั่นนั่นต้นเกิดจากสายวะนั่นแหละก็คือเรียกสำนวนทางพระเราใช้คำว่าอุตุเห็นไหมแสงนั้นเกิดจากอุตุแต่จิตเห็นของเรานี่มีอะไรเป็นปัจจัยมีเยอะนะที่จริงเนี่ยปัจจัยเยอะนะจิตเห็นจึงจะเกิดได้อย่างน้อยมีตาก่อน2มีอะไรอีกมีมนสิการแล้วกรรมในอดีตจึงให้ผลได้แสงนั่นแหละคือรูปารมณ์นะแสงนี้ก็เป็นสีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะแสงก็คืออวินิโพคารูปนั่นเองนะลักษณะอย่างหนึ่งนะที่รู้ทางตาของอวินิโพคารูปก็คือสีที่เป็นแสงธรรมดาทั่วไปนี่มีสมุฏฐานเดียวคืออุตุแต่บางคนเนี่ยนะถ้าอย่างเทวดาเนี่ยนะแสงของเขามีสมุฏฐาน4เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุและอาหารบางคนเนี่ยก็ว่าคนมีบุญจริงๆเนี่ยนะในห้อง12ศอกนี่ไม่ต้องเปิดไฟเลยนะมันมีรัศมีออกจากตัวได้ถ้าสมัยพุทธกาลถ้าเทพลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสว่างสวยไปหมดเลยเทพมันก็มีรัศมีอยู่ในตัวเนี่ยนะมีแสงออกจากตัวได้ของเรามีรังสีเอามาหิดออกกระจัดตัวเลยใครมองเห็นก็กระดุ่งหลบตากันหมดเลยนะโทสะไง อาหารของเทวดาเรียกสุทธาโภชโภชนะอาหารอย่างดีนะก็คืออาหารทิพย์นั่นเองนะมีอาหารทิพย์ต่อไปนะถ้าหากว่าจะละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตละอะไรก่อนท่านบอกว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้3ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะ1ความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมะของพระอริยะ1ความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดี1ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ละธรรมะ3ประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้จะต้องละ3ตัวนี้ก่อนนะจึงจะมีสติดีเนี่ยนะก็คือฟังธรรมมากๆปรารถนาที่จะเห็นพระไตรปิฎกนะสำนวนเราสมัยนี้นะปรารถนาจะเห็นพระไตรปิฎกปรารถนาอ่านพระไตรปิฎกมีใจไม่แข็งดีกับพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นเหตุให้มีสติมากๆนะเพราะว่าพระอริยะตอนนี้เนี่ยนะเป็นบุคคลเนี่ยอย่าไปเที่ยวหานักเลยนะไม่รู้เจอหรือเปล่าไม่รู้หาพระไตรปิฎกเถอะเขามายังจำได้เลยสมัยนั้นเป็นเนรเรานี่ก็ชอบหาพระอริยะเหมือนกันพี่โน่นก็ว่าอริยะตรงนี้อริยะเราก็เอามั่งจะไปมั่งเพราะว่าหลวงปู่นั้นเป็นเราก็จะไปมั่งพ่อนั้นเป็นก็จะไปมั่งอาจารย์ท่านรำคาญบอกจะเอาอริยะระดับไหนอ่ะใช่ป่ะนี่เราอาจารย์จะว่าไงมั่งจะเอาแบบระดับพระพุทธเจ้าก็ดูที่พระไตรปิฎกอ่ะเอาพระสารีบุตรก็ปฏิสัมภิทาก็ไปอ่านนี่จะเอาพระอรหันต์ทั่วไป500ก็ไปอ่านเถรกถาเอาอรหันต์ธรรมทั่วอรหันต์ผู้หญิงก็ไปอ่านเถรีกถาเขาว่าแล้วก็ถ้าจะเอาพระอรหันต์สมัยไหนก็มีในสมัยพุทธในพระไตรปิฎกหมดแล้วท่านจะไปหาที่ไหนเขาว่าเราก็จานนี้ทำไมใช่ยังไงตอนหลังท่านก็พูดจริงฮะตอนหลังหาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละคือเขาบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายจะพูดไม่ขัดกันพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าจะพูดไม่ขัดกันงั้นอรหันต์ยุคนี้ถ้าท่านเป็นอรหันต์จริงๆนะท่านจะต้องไม่พูดขัดกับพระไตรปิฎกซึ่งเป็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วถ้าเป็นของจริงอ่ะนะเพราะคำว่าอริยะจะไม่ขัดแย้งต่อกันพระอริยะจะเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิท่านมีศีลมีทิฏฐิเหมือนกันแต่ฉลาดไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันอันนี้นึกได้ตีหลังมามันก็ตอนหลังมาใครคุยถึงเรื่องพระอรหันต์นะอ้าวนี่ก็อยู่กับพระอรหันต์ยังไงเนี่ยนี่พระพุทธเจ้านะเทศมาเนี่ยนะเราก็อยู่กับพระอรหันต์อยู่แล้วเนาะปัญหาก็คือพระอรหันต์เนี่ยไม่ค่อยอยู่กับเราดิเพราะใจเราไม่ค่อยอยู่กับท่านเลยก็จําคําสอนของท่านไม่ได้ใจเราก็ห่างท่านแล้วก็บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยกลัวคนมีกิเลสที่สุดนะใจเรามีกิเลสพระอรหันต์ก็หนีทิ้งเราแล้วต่อไปนะว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมะของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีได้3ประการเป็นไฉนคือความฟุ้งซ่าน1ความไม่สำรวม1ความเป็นผู้ทุศีล1ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ละธรรมะ3ประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมะของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีได้จะต้องละ3อย่างนี้ก่อนเนาะจึงจะได้มีศรัทธาได้นะดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการแล้วจึงอาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความเป็นผู้ทุศีลได้3ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา1ความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์1ความเกียจคร้าน1ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการนี้แล้วจึงอาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมและความเป็นผู้ทุศีลได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียจคร้านได้3ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อ1ความเป็นผู้ว่ายาก1ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว1ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียจคร้านได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะ3ประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้3ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่มีความละอายคือไม่มีหิรินั่นเอง ความเป็นผู้ไม่มีความเกรงกลัวคือโอตัปปะความประมาทดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะสามประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้เห็นนะการละตามลำดับพยายามสังเกตดูตั้งแต่ข้อต้นๆเลยมันสรุปต้นๆก็คือดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีความละอายมีความเกรงกลัวไม่ประมาทอยู่ถ้ามีคุณธรรมอย่างนี้ก็อาจละความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้บุคคลผู้มีมิตรดีก็อาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียจคร้านได้บุคคลผู้ปรารภความเพียรก็อาจละความเป็นผู้ฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความเป็นผู้ทุศีลได้บุคคลผู้มีศีลก็อาจละความเป็นผู้ใคร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีได้บุคคลผู้มีจิตไม่คิดแข็งดีก็อาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้บุคคลผู้มีจิตอันไม่ฟุ้งซ่านก็อาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้บุคคลผู้มีจิตไม่หดหู่ก็อาจละสกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสได้บุคคลผู้ไม่มีวิจิกิจฉาก็อาจละราคะโทสะโมหะได้บุคคลผู้ละราคะโทสะโมหะได้แล้วก็อาจละชาติชรามรณะได้เนี่ยนะก็มีกล่าวถึงการละโดยลำดับเนี่ยนะในหน้าสุดท้ายก็น่าสนใจนะจำหน้าสุดท้ายอย่างเดียวก็พอนะจำหน้าสุดท้ายเนี่ยนะตั้งแต่ย่อหน้าลงมาจำเท่านั้นแหละที่เหลือก็ค่อยๆทำความเข้าใจก็พอได้แล้วงั้นสูตรเหล่านี้เนี่ยนะต้องจำให้ได้จริงๆถ้าเราจำได้เราจึงจะจำลำดับในสูตรเหล่านี้เนี่ยนะถ้าอุปมาเหมือนกับการเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยนะมันจะต้องมีการผ่านจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดไปก่อนใช่ไหมในตรงนี้ก็เหมือนกันการละบาปละอกุศลก็มีไปโดยลำดับจะละอีกสิ่งหนึ่งได้จะต้องทำอีกสิ่งหนึ่งให้บริบูรณ์ก่อนเนี่ยนะถ้าตรงนี้ก็น่ากำหนดจดจำถ้าเราจำได้เราก็สามารถที่จะนะเอาไว้ทบทวนว่าสภาพจิตของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนในขณะนั้นนั้นเอานี่เป็นเอาพระธรรมเป็นเครื่องตรวจสอบเนี่ยนะเรายังขาดอะไรหรือเปล่าขาดตกส่วนไหนก็เสริมเพิ่มส่วนนั้นเข้าไปเนี่ยนะกุศลธรรมเหล่านี้ต้องเจริญอกุศลที่ฝ่ายไม่ดีก็ต้องละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในสูตรนี้แสดงทั้งฝ่ายดำและฝ่ายขาวเนี่ยแสดงเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจนจบหมดเลยเนาะแสดงให้เห็นชัดเจนในรายละเอียดทั้งหมดเลยเนี่ยนะทัสสกะนี่แปลว่า10เป็นกลุ่มใช่ไหม1 2 3 4 56 7 8 9 10คือให้เอาชุดแรกเนี่ยนะให้ดูหน้าแรกเลยนะดูหน้าแรกตรงดำๆที่ขีดบรรทัดนับลงจะได้10พอดีเลยเจนพอนับตั้งแต่ชาติชรามรณะลงไปเรื่อยๆนะก็จะครบ10หมวดพอดีเลยเนาะเท่ากับโอ้โหตรงนี้ได้ธรรมะ30หัวข้อเลยเนาะได้สาได้10ชุดนะชุดละ3เขาเรียกว่ามีสิบติกะละ3เท่ากับมีธรรมะอยู่30ข้อถ้าไล่มาก็ต้อง1มีหิริโอตตัปปะแล้วก็ไม่ประมาทก่อนอันดับต้นใช่ไหมถ้าหากว่าละอันนี้แล้วก็จะเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อว่าง่ายมีมิตรดีพอมีมิตรดีก็จะทำให้มีศรัทธารู้ความประสงค์และไม่เกียจคร้านคือปรารภความเพียรพอปรารภความเพียรก็ไม่ฟุ้งซ่านเกิดความสำรวมและเกิดการมีศีลขึ้นเมื่อมีศีลอย่างนี้แล้วก็ประสงค์จะเห็นพระอริยะประสงค์จะฟังธรรมะของพระอริยะจิตใจก็ไม่แข็งดีเมื่อจิตไม่แข็งดีก็ไม่หลงลืมสติมีสัมปชัญญะจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านเมื่อใจไม่ฟุ้งซ่านก็มีโยนิโสมนสิการมีโยนิโสมนสิการไม่เสพทางผิดไม่ปฏิบัติข้อปฏิบัติอื่นจากคำสอนเป็นคนที่มีจิตไม่หดหู่ เมื่อจิตไม่หดหูเป็นต้นก็จะละสกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาสีลพัตตาปรามาสเมื่อละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตาปรามาสก็จะละราคะโทสะโมหะเมื่อละราคะโทสะโมหะก็ละชาติชรามรณะได้หรือว่ายังอยากเกิดอีกถ้าศูนย์เอาอะไม่เอานะเสียดายนะเสียดายอุตส่าห์อยู่มาตั้งนานแล้วอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าสังสารวัฏเนี่ยนะมันจะปั่นหัวให้เราจนเบื่อจนเมาอ่ะจนเลิกอ่ะจนอาเจียนอ่ะนะเขาแปลวิราคะว่าสำรอกอ่ะสำรอกคืออะไรเหมือนอาเจียนอ่ะนะก็ต้องให้มันเรียกว่ามันปั่นป่วนซะจนไม่เอาแล้วเข็ดแล้วนะจนวิราคะว่างั้นต้องสำรอกออกจริงๆอ่ะจึงจะได้เนี่ยนะแต่ถ้าไม่สำรอกไม่ต้องกลัวหรอกมันจะปั่นหัวเนี่ยนะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเนี่ยจะเริ่มปั่นชีวิตเราเนี่ยนะทำให้พลัดพรากจากของรักบ้างทำให้ประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างปรารถนาไม่สมความปรารถนาบ้างปรารถนาก็ไม่เหมือนอย่างที่คิดบ้างเนี่ยนะชาติทุกข์ก็เล่นงานชราก็ห้ำหั่นมรณะก็ทิ่มแทงลูกศรคือราคะก็เสียดแทงโมหะเป็นต้นก็แผดเผาเนี่ยนะมันก็โอ้ยมันอยู่ไม่ไหวจริงๆอ่ะต้องสำรอกออกจริงๆอ่ะนะมันต้องคายอ่ะเขาบอกว่าผู้ที่สำเร็จคุณธรรมชั้นสูงเหมือนกับคนที่ละเรือรั่วโดยไม่เสียดายเรือที่มันรั่วมันผุมันเปื่อยอ่ะเนี่ยนะมันจะจมอ่ะก็ต้องจำเป็นต้องสลัดออกจึงจะพ้นจากวัฏทุกข์ได้แต่การที่จะพ้นจากวัฏทุกข์นั้นต้องเจริญกุศลธรรมตามลำดับเหล่านี้นะถ้าไม่เจริญกุศลธรรมตามลำดับเหล่านี้ไม่รู้จะตรัสรู้อริยสัจธรรมอะไรนะเราจะที่สุดแห่งการปฏิบัติของเราก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเลยนะในที่จริงในสูตรเมื่อกี้กับสูตรในกีตาคิริสูตรเนี่ยนะเนื้อหาไม่แตกต่างกันนะเนื้อหาใกล้เคียงมากยกตัวอย่างว่าในกีตาคิริสูตรคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสเนี่ยนะเล่ม20ข้อที่238หน้า428ถึง429เนี่ยนะในฉบับ20เล่มนะกีตาคิริสูตรว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการตั้งอยู่ในอรหัตผลด้วยการไปครั้งแรกเท่านั้นหาไม่ได้ไม่ใช่อยู่ๆก็พรวดไปถึงเลยแต่การตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการกระทำโดยลำดับด้วยความปฏิบัติโดยลำดับดูกระภิกษุทั้งหลายก็การตั้งอยู่ในอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการทำโดยลำดับด้วยความปฏิบัติโดยลำดับอย่างไรดูกระภิกษุทั้งหลายกุลบุตรในธรรมวินัยนี้เกิดศรัทธาแล้วเข้าไปใกล้เนี่ยนะเห็นไหมคล้ายๆกันนะแต่ตรงนี้ท่านจะรับมาตรงที่มีศรัทธาเลยในกีตาคิริสูตรเมื่อมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็เงี่ยโสดลงสดับเมื่อเงี่ยโสดลงแล้วย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วย่อมทรงธรรมะไว้เขาบอกว่าบาลีเขาว่าทาเรติได้แก่ย่อมทรงไว้ทำให้คล่องแคล่วทรงไว้ก็ไม่ใช่ได้เอกสารไปแล้วไปเก็บไว้นะไม่ได้อย่างนั้นไม่ชื่อว่าทรงนะเขาเรียกเก็บอย่างนี้ก็ทรงก็คือหมายความว่าไปท่องไปทบทวนไปอ่านเป็นต้นเนี่ยนะจนชำนาญอ่ะทำให้คล่องแคล่วเลยเป็นเหมือนกับความรู้ของเราไปแล้วย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงไว้แล้วเนี่ยนะเอาไปใคร่ครวญไปไตร่ตรองจริงๆเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมทนได้ซึ่งความพินิจนะก็คือเป็นผู้ที่ทรงจำแล้วก็เอาไปใคร่ครวญตามเพ่งตรึกตรองตามรู้ด้วยใจเนี่ยนะให้มากๆเมื่อธรรมะทนความพินิจได้อยู่ฉันทะย่อมเกิดก็บอกว่าฉันทะตรงนี้เนี่ยนะแปลแบบเราๆก็ส่วนใหญ่ก็แปลว่าอยากนั่นแหละคือฉันทะเป็นผู้ใคร่เพื่อย่อมจะทำให้เกิดมีใจอยากที่จะให้ธรรมะอันนั้นเกิดขึ้นอ่ะเนี่ยนะมีใจยินดีที่จะพอกพูนกุศลธรรมอันนั้นให้เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่ากัตตุกัมมยตาฉันทะอันนี้เป็นมหากุศลนะเป็นสิ่งที่ควรทำเมื่อฉันทะเกิดแล้วย่อมอุตสาหะคือความเพียรนั่นเอง ครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตรตรองไตรตรองนี้ใคร่ครวญนะบาลีเขาบอกว่าตุเลติตุเลติไตรตรองคือไตรตรองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาครั้นไตรตรองแล้วย่อมตั้งความเพียรเขาบอกว่าเมื่อไตรตรองด้วยวิปัสสนาเป็นเครื่องพิจารณาอย่างนี้ย่อมตั้งความเพียรในมรรคตั้งความเพียรในมรรคเมื่อมีตนส่งไปแล้วย่อมทำให้แจ้งชัดซึ่งบรมสัจจะด้วยกายปรมสัจจะด้วยกายในที่นี้ก็คือปรมสัจจะได้แก่อะไรนิพพานทำให้แจ้งนิพพานด้วยนามกายนามกายและย่อมแทงตลอดเห็นแจ้งปรมสัจจะนั้นด้วยปัญญาปัญญาก็คือมรรคปัญญาอันสัมปยุตด้วยนามกายเนี่ยนะก็คืออริยมรรคเกิดขึ้นแทงตลอดนิพพานนั่นเองดูกระภิกษุทั้งหลายศรัทธาก็ดีนะเขาบอกว่าศรัทธาก็ดีการเข้าไปใกล้ก็ดีการนั่งใกล้ก็ดีการเงียบโสดลงก็ดีการฟังธรรมก็ดีการพิจารณาเนื้อความก็ดีธรรมะอันทนได้ซึ่งความพินิจก็ดีฉันทะก็ดีอุตสาหะก็ดีการไตร่ตรองก็ดีการตั้งความเพียรก็ดีนั้นนั้นไม่ได้มีแล้วเธอทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติพลาดเป็นผู้ปฏิบัติผิดดูกระภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษเหล่านี้ได้หลีกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเพียงไรเนี่ยนะถ้าไม่เป็นตั้งแต่มีศรัทธาการเข้าไปหาการเงี่ยโสดลงการฟังธรรมการพิจารณาเนื้อความเนี่ยนะการทรงจำพิจารณาเนื้อความเป็นต้นถ้าธรรมะคุณธรรมนั้นๆไม่มีเนี่ยพระองค์บอกว่าโมฆะบุรุษเหล่านี้โมฆะคืออะไรโมฆะแปลว่าอะไรฟาวอ่ะเปล่านะโมฆะกับฟาวนี่น่าจะแปลเหมือนกันนะเหมือนว่าน่าจะเหมือนนะภาษาไทยก็ไม่ค่อยจะรู้ดีเลยไปลอกไปอังกฤษเรียนกันนะไปกันใหญ่ละเพราะฉะนั้นโมฆะบุรุษก็คือบุรุษเปล่าไม่มีมรรคผลเป็นแก่นสารอยู่ในนั้นเลยไม่มีฌานอภิญญาอะไรอยู่ในใจสักอย่างเลยนะมีแต่โลภะโทสะโมหะล้วนๆเป็นไปคือเปล่านี่ไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะมีแต่กิเลสไม่มีกุศลสูงๆอยู่ในใจเลยเค้าเรียกว่าโมฆะบุรุษว่างั้นได้หลีกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเพียงไรที่ดูนะถ้าคุณธรรมนั้นไม่มีอ่ะชื่อว่าปฏิบัติผิดปฏิบัติพลาดเนี่ยนะก็บอกว่าควรจะกล่าวได้ว่าหลีกได้หลีกไปแล้วร้อยโยชน์บ้างพันโยชน์บ้างเนี่ยนะห่างขนาดไหนร้อยโยชน์ก็เชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยถึง 1,600 กิโลไหม 700นะโดนแหละแถวๆภาคใต้สุดๆเลยนะห่างนี่เรียกว่าห่างร้อยโยชน์นะห่างพันโยชน์อ่ะพันโยชน์คูณ16กิโลเมตรเข้าไปเท่าไหร่ห่างพระรัตนตรัยขนาดนั้นอ่ะคิดดูเราอ่ะพระพุทธซับจากเมืองอินเดียมาเกิดเมืองไทยเนี่ยก็ไกลมากแล้วนะนี่ยังไม่พออีกโอ้ตั้ง 2,000 กว่าปีแสดงว่าตั้งแต่ต้นมานี่แสดงว่าไม่ได้มีศรัทธาเลยนะสมัยนั้นนะชาติก่อนนั้นน่ะไม่เคยมีศรัทธาเลยนะแสดงว่าเราไม่ได้เข้าไปหาท่านมากนักแต่ไม่เป็นไรนะรู้แล้วก็ทำไงเรียกคืนนั่งเรียกคืนก็คือด้วยการทรงจำเป็นต้นนั่นเองคือตอนนี้นี่ก็ยังมีศรัทธาในเรื่องของการทรงจำการใคร่ครวญเป็นต้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายขาดการใคร่ครวญขาดการทรงจำขาดอะไรเหล่านี้แล้วเนี่ยนะเรานี่ห่างทั้งรูปกายและนามกายเลยนะใจของเราเนี่ยห่างคำสอนขนาดนั้นเลยนะเจริญกรุณาให้ตัวเองมากๆหน่อยนะจะได้ทำกุศลเยอะๆหน่อย บ ุ คคลที ่ ม ี จ ิ ตหดห ู่ ใช่ไหมคะคนที่มีจิตหดหู่นี่ก็ไม่อาจจะละสักกายทิฏฐิได้เป็นยังไงฮะ ถีนมิทะกลุ่มรุมอ่ะนะ ถีนมิทะกลุ่มรุม เจริญ ท้อถอย คือมันท้อแท้คือไม่สามารถที่จะ ไม่คิดไม่อะไรทั้งสิ้น พิจารณาพระธรรมอ่ะคือยกตัวอย่างเช่นเราฟังธรรมะสูตรใดสูตรหนึ่งเราจำได้ดีแล้วนะ ค่ะ มันไม่เอามาคิดอ่ะมันไม่อยากคิดไม่อยากตรึกไม่อยากพิจารณาไม่อะไรสักอย่างเลยนะ ใช่ นั่นแหละโมหะแล้วล่ะ โมหะ เป็นอะไรนั่นแหละมันขี้เกียจมันเกียจคร้านมันไม่อยากตรึกมันอยากใช้ๆอ่ะนั่งฟุ้งๆอ่ะชอบแบบนั้นชอบซึมๆเซ่ออะไรรู้อะไรสักอย่างอ่ะนะแต่นั่นมันปฏิบัตินอกคำสอนหมดเลยนะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าสักอย่างเลยที่ว่านั่นน่ะเจริญพร น่าโทสะก็ไม่ ใช่ น่าโลภะก็ไม่ใช่ อีกสูตรหนึ่งก็น่าสนใจนะก็คือข้อความในอวิชชาสูตรเนื้อหาเนี่ยใกล้ๆกันมากเพียงแต่ว่าให้เห็นว่าการเจริญกุศลธรรมนั้นต้องมีลำดับนะไม่ใช่ไม่มีลำดับอะไรสักอย่างเลยนะไม่ใช่พุ่งพรวดพราดเลยนะในอวิชชาสูตรกับตัณหาสูตรในทัสการนิบาตเหมือนกันในข้อ61นะเล่มเดียวกันเนี่ยเพียงแต่เปลี่ยนเป็นข้อ61ในข้อ61 62นะในเล่มเดียวกันไปดูได้เลยว่าอวิชชาสูตรว่างั้นเถอะดูกราภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้ว่างั้นคือแต่นี้อวิชชาไม่มีแต่ภายหลังจึงมีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอวิชชามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏคือก่อนหน้านี้อวิชชาไม่ได้มีก่อนใช่มั้ยขณะภวังค์มีอวิชชามั้ยมีมั้ยไม่มีนะไม่มีภวังค์ของใครมีอวิชชาหรอกขณะที่ปัญจทวารวิถีเนี่ยนะก่อนที่ชวนะจะเกิดมีอวิชชาเกิดมั้ยไม่มีแสดงว่าก่อนแต่นี้อวิชชาไม่ได้มีมาก่อนใช่มั้ยเพราะว่าอวิชชาเนี่ยมีปัจจัยจึงเกิดดูกระภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวอวิชชาว่ามีอาหารอาหารนี้เป็นชื่อของปัจจัยมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชาควรจะกล่าวว่าอะไรนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาเนี่ยนะแม้นิวรณ์5เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์5อะไรทุจริต3ควรกล่าวว่าทุจริต3เนี่ยเป็นอาหารของนิวรณ์5แม้ทุจริต3เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของทุจริต3ควรกล่าวว่าการไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมอินทรีย์นี่แหละเป็นอาหารของทุจริตแม้การไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารแห่งการไม่สำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะคนไม่มีสติสัมปชัญญะก็ไม่สำรวมอินทรีย์แม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าอโยนิโสมนสิการว่างั้นการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายควรกล่าวว่าอโยนิโสมีอะไรเป็นปัจจัยไม่มีศรัทธานะไม่มีศรัทธานั่นแหละเลยไม่ฉลาดคิดเลยคือไม่มีศรัทธาในคำสอนเนี่ยนะก็เลยไม่อยากคิดตามอ่ะนะแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรกล่าวว่าทำไมจึงไม่มีศรัทธาเพราะไม่ฟังธรรมเพราะไม่ฟังธรรมแม้การไม่ฟังธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังศรัทธาอ่ะอะไรนะแสดงว่าเข้าสูตรแล้วนะสูตรนี้ใช่ไหมคือการไม่คบสัตบุรุษดูกราภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังสัตธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังสัตธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสำรวมการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังทุจริต3ให้บริบูรณ์ทุจริต3ที่บริบูรณ์ก็ยังนิวรณ์5ให้บริบูรณ์นิวรณ์5ที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้โอ้ยกว่าจะอวิชชาจะเกิดได้ไม่ใช่ของง่ายนะจะว่าไปเนี่ยยากเหมือนกันนะโอ้มาจากการไม่คบสัตบุรุษเป็นต้นเนี่ยกว่าเขาจะเกิดได้เนี่ยโอ้มายาวมากนะเกิดยากเหมือนกันนะแต่ว่าแม้มันทำไหวมันก็เลยเกิดไม่ยากจริงๆคนจะโกรธคนหนึ่งก็ยากเหมือนกันนะแต่แม้มันบ่อยก็เลยไม่ยากนะ ดูกราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมยังบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอย่างนี้ถ้าฝนไม่ตกตั้งแต่ต้นมาเลยเนี่ยนะไม่นานน้ำทะเลก็แห้งกันนั่นแหละแต่ว่าฝนมาตกมาเรื่อยเลยน้ำทะเลไม่แห้งสักทีนะน้ำที่เราใช้นี่ก็ไหลลงทะเลหมดแหละเขาบอกว่ามหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้แม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายการไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังสัตธรรมเป็นต้นให้บริบูรณ์ก็จนถึงนู้นอวิชชาก็เลยเกิดเลยอวิชชาก็บริบูรณ์อย่างนี้นี่แหละดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิชาและวิมุตติว่ามีอาหารวิชาคืออะไรคือผลญาณและสัมปยุตธรรมที่เหลือเนี่ยนะว่างั้นเถอะโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลเนี่ยนะมีอาหารเหมือนกันมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติควรกล่าวว่าโพชงเจ็ดเป็นอาหารแห่งวิชาและวิมุตติโพชงในที่นี้ได้แก่อริยมรรคนั่นเองนะหมายถึงอริยมรรคเพราะเมื่อกี้ผลนะใช่ไหมผลก็ต้องมาจากมรรคแต่มรรคตรงนี้ใช้คำว่าโพชงแทนแม้โพชงเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของโพชงเจ็ดควรกล่าวว่าสติปัฏฐานสี่โอ้เก่งแล้วใช้ได้แล้วชักเข้าสูตรแล้วแม้สติปัฏฐานสี่เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติปัฏฐานสี่อะไรสุจริตสามนะก็แสดงว่าในอารมณ์หนึ่งอารมณ์นะถ้าเราไม่มีการสุจริตในอารมณ์นั้นๆเนี่ยนะเราจะเจริญสติในอารมณ์นั้นไม่ได้คือสติปัฏฐานคืออะไรคืออสัมโมหะสัมปชัญญะการพิจารณาอารมณ์นั้นโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะนั่นแหละเรียกว่าสติปัฏฐานไม่ใช่แค่นามรูปเฉยๆนะคือนามรูปมันใช้สำหรับคนที่มีความเข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีอยู่แล้วเขาย่อมานะที่จริงก็คือในอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นสามารถพิจารณาอารมณ์นั้นโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์เป็นต้นนั่นเองเนาะไม่งั้นจะท่องไปทำอะไรเนาะกติหิขันเทหิกติหายุตเนหิท่องไปทำอะไรเนาะเอามาใช้เนาะสีได้กี่ขันได้กี่ธาตุได้กี่อายตนะได้สัจจะเท่าไหร่โอ้เนาะถ้านั่งซักแบบนี้แล้วเอาทั้งอะไรเนี่ยมาติกานะอภันตระมาติกาเป็นต้นมาว่าให้หมดเลยนะเอาทั้งหมดนั่นแหละมานั่งทวนสุจริตสามก็มีอาหารนะแม้สุจริตสามก็เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสุจริตสามอะไรกล่าวว่าการสำรวมอินทรีย์แม้การสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะคนกล่าวว่าโยนิโสมนสิการนะโยนิโสคือการทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะแม้การทำไว้ในใจโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยแยบคายควรกล่าวว่าศรัทธาศรัทธาแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของศรัทธาควรกล่าวว่าการฟังสัจธรรมแม้การฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการฟังสัจธรรมควรกล่าวว่าการคบสัตบุรุษดูกระภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัจธรรมให้บริบูรณ์การฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริตสามให้บริบูรณ์สุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดที่บริบูรณ์ย่อมยัง วิชาและวิมุตให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตนี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้นะเป็นไปตามลำดับเลยนะถ้าเกิดจากปัจจัยใช่ไหมนับ10ก็ต้อง9ก่อนเนาะ9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่นแหละจะต้องเป็นไปลักษณะนี้อยู่แล้วถ้าหากว่านับ5เสร็จแล้วก็ค้างติ่งอยู่นั่นแหละที่มายังไงเนี่ยจะไปไหนต่อเนี่ยมันลักษณะนั้นแหละเจริญสติปัฏฐานเหมือนกันทำไมต้องเจริญสติปัฏฐานและสติปัฏฐานก่อนที่จะเกิดมาจากไหนไม่รู้สติเจริญมากๆแล้วเป็นยังไงไม่รู้โอ้อวิชชาอย่างเดียวคือศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาในที่นี้ก็ได้แก่เน้นอะไรนะเน้นว่าอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนเนี่ยเราเรียกว่าคนมีศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาสเปสปะเชื่อไปหมดเลยนะว่าใครมาปาตกถาก็ไปหมดดีไปหมดเลยอ่ะแล้วจะได้จากอยากเป็นคนมีศรัทธามั่งอ่ะจะได้ศรัทธาให้บริบูรณ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะศรัทธาในที่นี้หมายถึงตถาคตโพธิศรัทธานะศรัทธาว่าพระตถาคตเสด็จมาอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นเสด็จรู้ลักษณะที่ท่องแท้เห็นธรรมะที่ท่องแท้มีวาจาที่ท่องแท้กระทำเองและให้ผู้อื่นกระทำนะตัวนี้แหละเขาเรียกว่าศรัทธาในพระตถาคตพระตถาคตนั้นอ่ะเป็นพระอรหันต์11ความหมายใช่ไหมสัมมาสัมพุทโธหาในที่สุดไม่ได้วิชา3วิชา8จรณะ15สุคโตมี4ความหมายโลกวิทูมี2ในที่1ได้แก่รู้อริยสัจ4ในที่2โลก3อนุตตรโรไม่มีใครยิ่งกว่าโดยศีลสมาธิเป็นต้นนะแล้วก็ปุริสธรรมสารถิฝึกบุรุษให้เล่นไปในทิศทั้ง8คือเข้าสมาบัติ8เข้านิโรธสมาบัติเข้าผลสมาบัติได้เรียกว่าฝึกบุรุษบุรุษที่พระองค์ฝึกก็เป็นพระอริยเจ้าแล้วก็เป็นสาถาเทวมนุษย์สานังสอนประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายนะแก่เทวดาและมนุษย์พร้อมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยเป็นผู้โทคือผู้ตรัสรู้อริยสัจผู้ยังสัตว์อื่นให้ตรัสรู้อริยสัจผู้ตื่นผู้หมดจากกิเลสโดยส่วนเดียวปราศจากราคะโทสะโมหะเป็นต้นโดยส่วนเดียวตรัสรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ตรัสรู้แล้วว่าพระองค์เป็นภควาเป็นผู้มีโชคภควาคือผู้มีโชคเนาะมีโชคผู้มีภาคธรรมนะผู้คายภาคธรรมภควานี่เยอะเดี๋ยวนานๆเข้าเราคงได้เรียนกันที่สดานนะข้อก็ไปท่องให้สงสารพระบ้างจำให้บ้างเนอะสงสารพระพุทธเจ้าท่านกว่าท่านจะบำเพ็ญบารมีมาตรัสรู้เนอะสูตรนั้นให้จำแล้วค่อยๆเอาไปคิดตามแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำนะความเข้าใจเนี่ยมันคนละงานเลยอะคนละเรื่องจริงๆแล้วพิสูจน์มาหลายเจ้าแล้วให้เขาใช้วิธีนี้เหมือนกันก็บอกว่าเอ๊ะเขาจะเหมือนเราหรือเปล่ายกผู้การทองชัยเนี่ยก่อนการทองชัยก็สูตรถ้าเขากองเขาฟังโอ้โหเขาว่าเขาก็ซึ้งแล้วนะทีนี้ไปท่องไปจำแล้วเอาไปคิดเองนะพอไปจำได้ไปคิดเองเนี่ยกับเข้าใจตอนต้นเนี่ยนะมันคนละอย่างคือมันเข้าใจดีกว่าเดิมมากมายอ่ะตอนนั้นมันพยายามเข้าใจอ่ะนะตอนฟังก็พยายามเข้าใจแต่ถ้าจำได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นพระหูสูตรนี่มีความสำคัญมากในเรื่องของการทรงจำถ้าความจำไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะพระอานนท์จะไม่ได้รับการสรรเสริญเลยใช่ไหมทำไมเขาชมพระอานนท์เหลือเกินแล้วเพราะความที่พระอานนท์เนี่ยจำมากนะท่านมีสติทำความจำของท่านมากเมื่อท่านจำมากท่านฟังหนึ่งคำพุทธพจน์หนึ่งบทนะท่านขยาท่านแทงตลอด60,000บทเลยฟังหนึ่งบทคูณ60,000บทแล้วพระพุทธเจ้าเทศทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็สักเท่าไหร่สมมติว่าสัก 3-40,000 บทอย่างเงี้ยนะคูณ60,000เข้าไปเนี่ยท่านจะเข้ารู้ขนาดไหนเนาะนั่งนึกว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าเหมือนกับจุดพลุนะจุดตะไลอ่ะที่มีแสงนะจุดพุ่งขึ้นมาแตกก่อนนะใช่ไหมหนึ่งสมมติว่าแตกเป็น100เม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยไปแตกอีกเม็ดละร้อยในแต่ละเม็ดละร้อยเนี่ยมันแตกไปอีกโอ้มากมายขนาดไหนนะลึกซึ้งเลยกันนี่ไม่แบบสีที่เราที่เขาเห็นจุดประกายไฟไงจุดพลุอ่ะนะจุดพลุที่มีสีมีแสงอ่ะถามคุณลุงอ่ะใช่ไหม เวลาเขาจุดปุ้มเข้าไปใช่ไหมมันก็แตกเป็นสีอีกแตกหนึ่งก็จะแตกไปเรื่อยๆมันก็เป็นช่อเป็นอะไรมันก็กระจายความรู้ในพระธรรมเนี่ยนะถ้าเราสามารถทรงจำได้ในหนึ่งคำเดี๋ยวก็เริ่มแตกตัวแตกตัวนี้ในการตรึกพระธรรมนั้นมีสูตรอยู่ว่าเวลาเราตรึกเรื่องใดนะต้องมีที่อื่นรองรับอีกนะไม่ใช่เราว่าของเราไปเรื่อยไม่ใช่นะต้องมีที่คำสอนรองรับอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ว่าที่เราคิดเนี่ยต้องตามสูตรนั้นตามสูตรนั้นสูตรนั้นเชื่อมไปหาพระสูตรอื่นอีกได้เหมือนกับร่างแหนะเหมือนกับร่างแหนะคือเชื่อมต่อกันไปคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นตลอดระยะเวลา 45 พรรษาเนี่ยนะไม่ผิดเท่าปลายเข็มแล้วเนื้อเรื่องสัมพันธ์กันตลอดเพราะพระองค์ตรัสอยู่เรื่องเดียวพุทธเจ้านะคำสอนทั้งหมดนะสรุปเป็นหนึ่งได้ไหมได้มีอย่างเดียวคือวิมุตติรสนับเป็นสองเรียกว่าอะไรธรรมินัยเป็นสามเรียกว่าปิฎกสามปิฎกสามเป็นห้าเรียกว่านิกายห้ามีห้านิกายเป็นเก้าเรียกว่าองค์เก้าณวังคสัตถุศาสตร์คำสอนของพระศาสดาที่ประกอบด้วยองค์เก้าคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานิติพุตตกะชาตกะภูตธรรมเวทละหน้าแรกของพระไตรปิฎกไปเปิดดูเลยนะฉบับ91เล่มนั่นแหละทีละ3นะ3ครั้งนะสบายเลยนี่คาถาอุทานิติวุตกะชาตกะภูตธรรมเวทละครบ9เลยนี่เก่งมากเลย3 3ก็แบ่งจำแบบเขาจำหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมมี7ตัวนี้เขาก็ท่องทีละเขาก็ท่องแบบนั้นแหละจำง่ายหน่อยไปเรื่อยเลยนะได้สูตรแล้วความจำนี่มีความสำคัญมากก็จะเริ่มแตกตัวในลักษณะนั้นแล้วก็คำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะแบ่งเป็นโดยธรรมขันธ์นะ 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ว่าแต่ละธรรมขันธ์เนี่ยขยายได้มากมายแต่อย่าลืมว่าแต่ละธรรมขันธ์นั้นพระโบราณอาจารย์เนี่ยนะโบราณอาจารย์ระดับดีกาอาจารย์เป็นต้นท่านนับถือว่าแต่ละธรรมขันธ์เท่ากับพระพุทธเจ้า1พระองค์เขาบอกว่าสมัยโบราณเนี่ยผู้ที่จะรชนาคัมภีร์เนี่ยนะคือเขียนพระไตรปิฎกเนี่ยนะคือจากอีกภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งเป็นต้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญว่าพยัญชนะ1อักษรเนี่ยนะอักขระ1อักขระเท่ากับพระพุทธรูป1องค์ท่านมีศรัทธาขนาดนั้นแล้วท่านก็ค่อยๆทำจารึกนั้นคำสอนจึงเหลือมาถึงยุคเราไงแต่ถ้าท่านไม่มีศรัทธาขนาดนั้นเนี่ยไม่ถึงแน่นอนเพราะสมัยนั้นพิมพ์ก็ไม่มีโรงพิมพ์เขียนอย่างเดียวทั้งจานทั้งเขียนแล้วก็ใบเนี่ยนะมันก็ไม่ได้บางเหมือนกระดาษเราเนี่ยก็หนาวมาเป็นมัดอ่ะช้างเนี่ยต้องใช้ช้างอ่ะขนเอาช้างก็ไม่ได้มีเสมอเหมือนรถปิกอัพเนี่ยใช่ไหมฉีกง่ายใช่เป็นเส้นๆแล้วก็ใช่แล้วก็ต้องเอาหาอะไรไปลงสีลงอะไรไปรมไปอะไรอีกครั้งโอ้เห็นของท่านแล้วยากมากของเราเนี่ยคอมพิวเตอร์กดปุ๊บเอาเท่าไหร่อ่ะปริ้นออกมาหรือเอาฉบับเดียวนี่นะไปถ่ายเอกสารจะเอาเท่าไหร่เอาครึ่งห้องก็ได้ใช่มั้ยแป๊บเดียวอ่ะคือมีบุญมากแต่ว่าดูใกล้ท่าจะหมดบุญอยู่เหมือนกันใช้บุญมากไปหน่อยเลยจะหมดบุญแล้วเพราะอะไรเพราะไม่ต่อบุญเลยอ่ะใช้อย่างเดียวทรงจำไม่ได้ที่ดูนะวิวัฒนาการเราเนี่ยดีมากมายแต่ว่าดูท่าคำสอนอาจจะไม่ถึงหลานก็ได้เนี่ยนะเพราะขนาดคุณย่าก็ยังเข้าใจขนาดนี้แล้วหลานจะขนาดไหนเนาะอย่างนึกไปแล้วเหลนไปอีกก็ไปกันใหญ่เลยยังไงก็ถึงลูกถึงหลานมันก็ยังดีอ่ะนะทำไม่เพื่อตัวเองก็เพื่อลูกเพื่อหลานก็ยังดี